اس کے باوجود بھی اس کتاب سے جو بے رغبتی ہے، جو دوری ہے، یا اس کے علم کی جو کمی ہے، یا معاشرے میں جو اس پر عمل نہ کرنے کی روش ہے، یہ دیکھ کر لگتا ہے کہ فضائل ایک طرف رہ گئے، لوگوں نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی، یا پھر فضائل کو سنا تو صحیح، صرف لفظاً لے لیا اور باقی اس کا معنی اس پہ عمل چھوڑ دیا، یا بس جس کو ہم کہتے ہیں کہ بس زبانی طور سے کہہ دیا کہ ہاں قرآن بڑی فضیلت والی کتاب ہے اور یہ بڑی کتاب ہے اور مقدس کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے، لیکن بقیہ عمل میں وہ چیز نہ چھلکی، وہ چیز نہ دکھائی دی جو اس کا اصل مقصد تھا یاد رکھیے قرآن کا۔ تو بہرحال اس کتاب کی کیا فضیلتیں ہیں، چند باتیں بہرحال اس کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن وہ الہامی کتاب ہے جو تمام کتابوں کے اندر سب سے زیادہ عزت اور شرف رکھتی ہے، یاد رکھی۔ اللہ نے کئی کتابیں نازل کی ہیں، لیکن ان تمام کتابوں میں جو سب سے جو عزت اور شرف والی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اسی طرح یہ عظمت اور فضیلت والی کتاب ہے، یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس کی بڑی فضیلتیں، اس کے بڑے فائدے، اس کی بڑی اہمیت ہیں۔ اسی طرح یہ خیر و برکت سے مالا مال کتاب ہے، اس کو جس نے پڑھا اس کو خیر حاصل ہوا، جس نے اس پر عمل کیا اس کو خیر حاصل ہوا، اور یہ خیر و برکت سے مالا مال کتاب ہے۔ اس دنیا کی زندگی بھی اچھی گزاری اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گا۔ اسی طرح ہدایت اور حکمت والی کتاب ہے، جو لوگوں کو گمراہی سے نکالتی ہے، لوگوں کو حکمت سکھاتی ہے، انہیں دنیا میں جینے کا طریقہ سکھاتی ہے، انہیں جو جینے میں زندگی جینے کا طرز سکھاتی ہے۔ اسی طرح یہ شک اور شبہ سے بالا تر کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے، جس کی گواہی خود رب العزت نے اپنی کتاب کی ابتدا میں دوسرے ہی سب جو ہے سورے کے اندر دے دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، یہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرتی ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرتی ہے، حلال اور حرام میں فرق کرتی ہے، اسی لیے اس کتاب کا ایک نام فرقان بھی ہے، فرق کرنے والی کتاب۔ اسی طرح جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے والی اور توحید کے نور کو جو ہے چمکانے والی یہ کتاب ہے۔ جس قوم نے، جن لوگوں نے اس کتاب کو تھاما، جہالت کے اندھیرے ان سے ہٹ گئے اور توحید کے نور سے ان کی زندگیاں جو ہے منور ہوئی۔ اسی طرح ایمان لانے والوں کو خوشخبریاں سناتی ہے، جو لوگ اس کو ترک کرتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے اس پر، ان کو وعید کرتی ہے، نصیحت کرتی ہے کہ سدھر جاؤ، موقع ہے ابھی۔ اسی طرح بنی نوع انسانیت کے لیے یہ سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کی فضیلت میں اگر میں صرف ایک ہی بات رکھ دوں اور اپنے اس عنوان کو ختم کر دوں تو بھی اس کا حق ادا ہو جائیں گا۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس رات یہ کتاب نازل ہوئی، اس رات کو اللہ رب العزت نے اس رات کی عبادت کو ہزار مہینوں سے افضل قرار دے دیا۔ بس اس سے بڑی فضیلت تو کسی چیز کی ہو ہی نہیں سکتی کہ جس دن صرف اترے، ابھی عمل باقی ہے اس کا آنا، جس دن صرف اترے، جس رات یہ کتاب صرف نازل ہوئی، اس رات کی ایک عبادت کو اللہ رب العزت نے ہزار مہینوں سے افضل قرار دیا، 83 سال سے زیادہ کا جو ہے ثواب قرار دیا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے آگے کوئی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں اس کتاب کے تعلق سے، جس کا آنا ہی اتنا بڑا شرف لے کے آئے انسانیت کے لیے کہ ہزار مہینوں سے زیادہ کی عبادت کا ثواب دے جائے، جس کی گواہی رب العزت نے اپنی کتاب میں سورۃ القدر سورہ نمبر 97 آیت نمبر 1 سے لے کر 3 میں دی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر، کہ ہم نے اس قرآن کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک جو ہے قدر منزلت والی رات میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر، تمہاری موٹی عقلوں میں شاید یہ بات تو کم از کم آ جائے کہ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے، ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس سے زیادہ کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن اس سے زیادہ بہتر ہے وہ، کتنی واللہ عالم بسوا، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو جس کتاب کے نازل ہونے کا یہ سبب ہو کہ جس رات یہ اتاری جائے، اگر اس رات کی عبادت کا یہ ثواب ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کتاب کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے، بس اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، صرف گمان ہی کیا جا سکتا ہے اب تو، کہ جس کا صرف اس دنیا میں آنا اس خیر کا باعث ہو کہ جس رات یہ اترے، اس رات کو رب العزت ہزار مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیتے اس رات کی عبادت کو۔ اور یہ رات میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں، رمضان کے آخری عشرے کی تاخ راتوں میں سے کوئی ایک رات تھی، یہ 21 بھی ہو سکتی ہے، یہ 23 بھی ہو سکتی ہے، یہ 25 بھی ہو سکتی ہے، یہ 27 بھی ہو سکتی تھی، اور اسی طرح 29 بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان راتوں میں سے کوئی ایک رات میں نازل ہوئی یہ کتاب، اور اترنے کی وجہ، اترنے کے سبب سے اتنا یہ رات جو ہے باعث برکت ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے جو بھی ان 5 راتوں کو جاگ لے، اس میں ثواب کی نیت سے جاگے، اس میں اجر طلب کرنے کی نیت سے جاگے، عبادتیں کرے، اللہ رب العزت اس کو ہزار مہینوں سے زیادہ، ہزار مہینوں کو تبدیل کیجیے سالوں میں تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہے. احادیث میں اس کی اتنی فضیلتیں آئی ہیں کہ میں تمام تر فضیلتوں کو جمع کیا ناممکن ہے کہ میں شاید اس کو کبھی پڑھ بھی پاؤں کبھی سیکھ بھی پاؤں. اتنی فضیلتیں اس کتاب کی آئی ہیں. جہاں قرآن نے بھی اس کی فضیلتیں بیان کی لیکن قرآن کا بیان مختصر ہے, 6,500 آیتوں پہ مشتمل ہے اس کا بیان, اس کی فضیلتوں کا مختصر ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی وضاحت کی اپنی احادیث میں اتنا طویل بیان ہے, اتنا طویل بیان ہے کہ میں سمجھتا ہوں آج تک نہ کسی نے اس کو ایک جگہ جمع کیا اور نہ ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ مکمل طور سے اس کے فضائل, اس کی برکتیں, اس کے فائدے, اس کی اہمیتوں کو ایک جگہ کبھی لایا جا سکے. تو احادیث کا احاطہ کرنا ناممکن جیسی بات ہے, یاد رکھیے. اتنی فضیلتیں اس کتاب کی ہیں. آئیے بس مختصر سی چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ایک قسم کا صرف نظرانہ ہوں گی کہ اگر یہ ابتدا ہے تو اس کی انتہا کیا ہوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں صحیح بخاری کی ایک روایت میں فرمایا, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے. تم میں بہترین اور سب سے اچھے لوگ اور خیر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. تو گویا جو اس کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے وہ خیر ہے, وہ بہتر ہے شریعت کے اعتبار سے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے جو گھر سے نکلتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جو قرآن سیکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ رب العزت ایسے شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اسی طرح اس کے فضائل میں یہ بات بھی آتی ہے جو سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن پڑھنے پڑھانے والے اللہ والے ہیں اور ان کے چہیتے بندے ہوتے اللہ کے. قرآن جو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں یہ اللہ والے لوگ ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ لوگ چہیتے بندے ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. اندازہ لگائیے, یہ وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے سے اللہ کی چاہت اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے, یاد رکھیے. اسی طرح آپ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت فرمایا, قرآن کو بکثرت تلاوت کرنے والا قابل رشک ہے. ایسا آدمی جس پہ رشک کیا جا سکتا ہے, جس کے اوپر فخر کیا جا سکتا ہے, کاش کہ ایسا ہوتا. یا کیا آدمی ہے, کیا شخص ہے, کیا انسان ہے قرآن پڑھتا ہے, رشک کیا جا سکتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کی بکثرت تلاوت کرنے والا قیامت کے روز مخرف فرشتوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہوں گا. قرآن کی جو بکثرت تلاوت کرتا ہے وہ شخص روز قیامت اللہ کے جو مخرف فرشتے ہوں گے, خاص فرشتے ہوں گے, ان فرشتوں کے ساتھ اس کا شمار ہوں گا. اندازہ لگائیے اس کے پڑھنے والے کا کیا فائدہ ہے کہ روز قیامت یہ انسانوں کی سب سے نکل کر فرشتوں اور ملائکہ کی, اور ملائکہ میں بھی ملائکہ کے درجے ہیں, فرشتوں کے درجات ہیں, یہ اللہ کے جو مخرف فرشتے ہیں بہت خاص فرشتے ہیں, ان کی صفوں میں اللہ لے جا کر اس شخص کو کھڑا کریں گا جو اس کی بکثرت تلاوت کرتا تھا. ظاہر سی بات ہے تلاوت کرتا تھا مطلب اس پر عمل کرتا تھا, اس لیے کہ قرات کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا. اس لیے کہ جب آدمی قرات کرتا ہے تو انگلی چلاتا ہے نا, اس کا معنی ہوتا ہے قرات پیچھے چلنا, مطلب جہاں وہ پڑھ رہا ہے وہیں وہ جو چیز پڑھتا ہے اس کے پیچھے چلتا بھی ہے وہ, اس کو کہتے ہیں قرات عربی زبان میں, کہ پڑھنا اور پیچھے چلنا اس کے, مطلب اس پر عمل بھی کرتا ہے. تو دیکھیے اندازہ لگائیے مخرف فرشتوں میں, خاص فرشتوں میں اس کا شمار ہوگا جو اس کتاب کی تلاوت کرے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتا ہے. جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اللہ ان کے اوپر سکینت نازل کرتا ہے, سکون اور اطمینان نازل کرتا ہے. آگے فرمایا فرشتے ان کی مجلسوں کو احترام سے گھیر لیتے ہیں, ادب کے ساتھ گھیر لیتے ہیں ایسی مجلسوں کو جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فخر کے طور پر جو ہے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے. جب قرآن کسی مجلس سے پڑھا جاتا ہے یا لوگ پڑھاتے ہیں ایسی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ایسے لوگوں پر سکینت نازل ہوتی ہے, اور فرشتے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ جو اس کتاب کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں آسمانوں میں فرشتوں کی مجلس میں فخر کے طور پر کرتا ہے, فخر کے ساتھ کہ یہ میرے بندے ہیں دیکھو کیسے کلام پڑھتے ہیں میرا, فخر کے ساتھ کرتا ہے. تو گویا اللہ رب العزت جن لوگوں کی وجہ سے فخر کرے ان لوگوں کا کیا مقام ہوں گا, اللہ کے کتنے مخرب اور چہیتے لوگ ہوں گے. اسی طرح تبرانی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے, قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں ہے. اگر کوئی قرآن کو پڑھتا ہے جو اس آیت کی تشریح بھی ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, یا اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے, اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا. تو فرمایا تبرانی کی روایت میں کہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور فرمایا دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, پس جو اسے تھامے رکھے گا دنیا میں گمراہ نہیں ہو سکے گا اور آخرت میں ہلاک نہیں ہوگا. تو جو اس رسی کو تھام لے, جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ایک سرا اس کے ہاتھ میں ہوں گا, تو دنیا میں بھی گمراہی نہیں آئیں گی اور آخرت میں بھی وہ ہلاک اور برباد نہیں ہوں گا. یہ ان لوگوں کے قول کے رد میں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے انسان گمراہ ہوتا ہے. رب العزت اور اس کا نبی تو دیکھیے کیا فرما رہے کہ جو اس کتاب کو پڑھتا ہے تو گویا ایک حصہ اللہ کے ہاتھ میں رسی کا اور دوسرا حصہ انسان کے ہاتھ میں. اب اندازہ لگائیے رب کی رسی کو پکڑنے والا کیا گمراہ ہو سکتا ہے؟ بہرحال اسی طرح اس کے فضائل بہرحال کئی ہیں. جامع ترمذی کی ایک روایت آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والا اگر تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف پر اسے دس دس نیکیاں ملتی ہیں, ہر حرف پہ اسے دس دس نیکیاں ملتی ہیں. اور آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ان حرف ان و لام ان حرف ان و میم ان حرف ان. الف لام میم تین حرف ہے, اس کا مطلب 30 نیکیاں ملتی ہیں. ہر حرف پڑھنے پہ نیکی ملتی ہے. اور ایک نیکی کا کیا معاملہ ہوگا؟ ایک نیکی جو ہے کیا اجر دے سکتی ہے؟ ایک نیکی کیا کر سکتی ہے؟ بہرحال میں یہ کہوں گا صرف عام زبان میں, جو کچھ دنیا میں اور جو کچھ کائنات میں ہے وہ سب بھی ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک نیکی ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو یاد رکھیے وہ تمام چیزیں مل کر بھی اس ایک نیکی کو خرید نہیں سکتے. یہ ایک نیکی ہوتی ہے, اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. تو قرآن کا حرف پڑھنے والے کو دس دس نیکیاں ملتے ہیں, ہر حرف پڑھنے پر دس نیکیاں ملتی ہے. سبحان اللہ کتنے اس کے فضائل ہیں. تو ایسے اس کے فضائل یاد رکھے بیان کرنا مشکل ہی ناممکن ہے. چند فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کی. اسی طرح قرآن کے فضائل کے اندر اس کے چند اہم فضیلتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آج کے اس میرے عنوان میں میرا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ میں جس طرح سے ابھی میں نے کچھ 8-10 فضیلتیں گنوائی ایسی فضیلتیں گناؤں, میں ایسی بڑی بڑی فضیلتیں گنوانے کی کوشش کروں گا جو دنیا میں فائدے کا باعث ہوں گی, مرنے کے بعد خبر کی زندگی میں فائدے کا باعث ہوں گی اور آخرت میں فائدے کا باعث ہوں گی. اور اس کو چھوڑنے سے دنیا میں کیا نقصان ہوں گا, مرنے کے بعد قبر میں کیا نقصان ہوں گا اور آخرت میں کیا نقصان ہوں گا, وہ بڑی بڑی باتیں, وہ بڑے بڑے فضائل آپ کے سامنے انشاءاللہ عزیز میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آج رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کتاب ہدایت ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے, معنی یہ ہے یہ وہ کتاب ہے جو گمراہی سے لوگوں کو نکالتی ہے اور سیدھے راستے پر لے آتی ہے. تو قرآن کتاب ہدایت ہے اور یہ اس کا بنیادی مقصد ہے انسانیت کو ہدایت دینا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم کو دعوت دی, سب سے پہلے ان کو گمراہیوں سے نکالا اور ہدایت کی طرف لے آئے. تو قرآن کتاب ہدایت ہے, یہ اس کا بنیادی مقصد ہے کہ بنی نوع انسانیت کو, انسانوں کو ہدایت کی طرف بلائے, ہدایت کی طرف لے کے آئے, انہیں ہدایت دے, انہیں صراط مستقیم بتائے, انہیں صحیح راستہ بتائے, انہیں برائی سے روکے اور ان کو وہ راستہ بتائے جو جنت تک جاتا ہے. تو قرآن کتاب ہدایت ہے یاد رکھیے, اور اس کے پڑھنے والا سوائے ہدایت کے اس سے کچھ حاصل نہیں کرتا یاد رکھیے. اس کے رد میں جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے گمراہی آتی ہے, میں تفصیل میں انشاءاللہ عزیز آخر میں وہ شبہات اور شکوک جس کی وجہ سے لوگ قرآن پڑھنے سے آج دور رہ رہے رکھنے کی انشاءاللہ عزیز میں ضرور کوشش کروں گا. تو قرآن کتاب ہدایت ہے, اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 157 میں, اور کہتا اور فرماتا ہے فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے بینتن ایک کھلی دلیل اور نشانی آ چکی ہے, میں رب بکم وحدوں اور ہدایت آ چکی ہے, وہ رحمہ اور رحمت آ چکی ہے. تو قرآن ایک دلیل ہے, قرآن ہدایت ہے, قرآن اللہ کی طرف سے رحمت ہے یاد رکھی. اسی طرح اللہ رب العزت سورہ نحل سورہ نمبر 27 آیت میں 77 میں فرماتا اور کہتا ہے وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, یہ قرآن تو اے نبی ہدایت ہے مومنین کے لیے, ایمان لانے والوں کے لیے قرآن ہدایت ہے. تو قرآن جو شخص پڑھے گا وہ سوائے ہدایت کے اور کچھ حاصل نہیں کرے گا یاد رکھیے. اس لیے کہ قرآن مومنین کے لیے, جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یاد رکھیے ہدایت ہے, سراپا سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے, حق کی طرف بلانے والی کتاب ہے, صحیح راستے پہ چلانے والی کتاب ہے, جنت کے راستے پہ چلانے والی کتاب ہے یاد رکھیے. اور اس کی مثالیں ان گنت ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے, جو بیان کرنا محال ہے کہ کس طرح سے صحابہ نے قرآن سنا, متاثر ہوئے, ایمان لائے اور ان کی زندگیاں جو جہالت میں تھی, گمراہی میں تھی, وہ کیسی تبدیل ہوئی, اور اس کتاب کو جب اپنے ہاتھوں میں لے لیا تو کیسے دنیا کو انہوں نے بدل دیا اور تبدیل کر دیا. وہ شخص جو ریگستان کے اندر بکریاں چرائے کون ہے جو اس کا نام آج لے؟ کیوں لے اس کا ہم نام؟ ہے نا، ہوتا ہے نا ایسا کہ کوئی انسان ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام کرے، کوئی اس کا نام نہیں لیتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات، یہی وہ صحابہ تھے جو بکریاں چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے، جہالت میں اتنے آگے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہ تھی، لیکن جب انہی لوگوں نے اس کتاب کو تھاما تو آج یہ روشنی کی مینار بن گئے، یہ صراط مستقیم پر ایک مینار جیسے کام کرتے ہیں، لوگوں کے لیے ان کی زندگیاں ہدایت اور نمونہ بن گئی، یاد رکھی۔ ورنہ انہیں کون پہچانتا، ایسے ہزاروں لوگ اور ہزاروں قومیں اور نسلیں آئی اور کھپ گئی، مر کھپ گئی، کوئی ان کا نام نہیں لیتا ہے۔ یہ قرآن تھا جس نے ان کی زندگیوں میں ایسی تبدیلی لائی اور ایسا بدلا کہ رہتی دنیا تک ان کا نام لیا جائیں گا۔ اس کتاب میں یہ طاقت ہے، یہ انقلاب رکھتی ہے اپنے اندر یہ کتاب، یہ زندگیاں بدل دیتی ہے لوگوں کی، یہ ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے۔ آئیے واقعہ سنیے۔ طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ، یہ یمن کے قبیلے دوس کے جو ہے سردار تھے اور بہت بڑے شاعر تھے۔ ایک مرتبہ مکہ تجارت کے سلسلے میں آنا ہوا، جو ہی مکہ پہنچے لوگوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں ایک بہت بڑا فتنہ مچا ہے، ایک شخص ہے جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، دیکھنا، جب بھی اس کو دیکھنا کانوں میں انگلیاں ڈالنا اور بھاگ جانا، اس کی بات نہ سننا، اس کی بات سنتے ہی تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ طفیل بن عمرو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دیکھتا بھاگ جاتا نکل کر، اگر بازار میں وہ ایک طرف سے آتے تو میں دوسری طرف سے نکل پڑتا، اگر وہ دوسری جانب ہوتے تو میں ادھر سے بھاگ جاتا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ قریب آ جاتے تو میں نے روئی اپنے پاس رکھی تھی، نکالتا روئیوں کو جو ہے کانوں میں ڈال لیتا، کہیں یہ محمد کوئی بات نہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم اور میں گمراہ نہ ہو جاؤں اچانک۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا میں بہت دنوں تک کرتا رہا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے اپنے آپ سے سوچا، میں ایک شاعر ہوں، میں لوگوں کے کلام جانتا ہوں، میں کہنوں کے کلام جانتا ہوں، میں مجنون کے کلام جانتا ہوں، پاگل لوگ کیسا کرتے ہیں، شاعر لوگ کیسی بات کرتے ہیں، کہیں لوگ کیسی کھسکھساتے پھسپھساتے اور جادو کرتے ہیں، میں جادوگروں کے کلام کو جانتا ہوں، پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کیا ہوں گا جو میں سن کر گمراہ ہو جاؤں گا۔ چلو ایک بار یہ سوچ کر تھوڑی عقل نے ان کا ساتھ دیا، اس بہکاوے سے نکلے وہ قوم کی، اور ایک مرتبہ گئے اور کہا، دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے تمہارے بارے مجھے ایسا ایسا اور ایسا بتایا ہے، فلاں فلاں چیزیں بتائی ہیں، اور میں اب تک تم سے بھاگتا رہا، لیکن ایسا کیا کلام ہے تمہارے پاس جس کو سنا کر تم لوگوں کو بہکاتے ہو، ذرا مجھے بھی سناؤ، اس لیے کہ میں بھی ایک شاعر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم اپنا کلام پہلے سناؤ گے یا مجھ سے کچھ سناؤ گے؟ تو کہا، پہلے میں کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ تو کہا، سناؤ۔ انہوں نے خوب شاعری کی، خوب شاعری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ اس کے بعد کہا، میں اب اپنا کلام سناؤ؟ تو کہا، سنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس تلاوت کی، صرف یہ تین چھوٹے چھوٹے سورہ تلاوت کی، تینوں سورہ سنتے ہی یہ پریشان ہو گئے، حکا وکا رہ گئے، ہوش اڑ گئے ان کے کہ یہ کیا کلام ہے۔ میں شاعر ہوں، میں جانتا ہوں کہ کوئی انسان ایسا کلام نہیں لکھ سکتا، اتنا فصیح، اتنا بلیغ، اتنی ترتیب، اتنی اس کی جمع، اتنا معنی خیز، اس طرح کا کلام کوئی انسان نہیں لکھ سکتا۔ وہ کہتے کہ میں اسی روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیا۔ گمراہ نہیں ہوئے وہ سن کر، بگڑ نہیں گئے وہ سن کر، زندگی برباد نہیں ہوگی ان کی، کسی گمراہ فرقے میں شمار نہیں ہوگا قرآن سنتے، بلکہ حق کی طرف آگے فوراً سنتے ہی، تین چھوٹی چھوٹی صورتیں سنی صرف۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جہالت میں ایک دوست تھے جن کا نام زماد ازدی رضی اللہ عنہ آتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اور ہوا یوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی، پہلے دوستانہ تھا، پھر نبی بنے رسول اللہ تو ان کو پتا نہیں چلا۔ اس کے بعد جب ایک بار آئے وہ، تو لوگوں نے بتایا کہ تمہارا دوست جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تو گمراہ ہو گیا، بگڑ گیا، مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، شاعر ہو گیا، اور بے دینی پھیلا رہا ہے، لوگوں کو جو ہے ہمارے آبا اجداد کی دین سے الگ کر دے رہا ہے، اور یہ جھاڑ پھونک کرتے تھے اس زمانے میں، دور جہالت میں لوگوں کے علاج کرتے جو مجنون ہو جاتے ہیں۔ یہ کافی دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے، کہیں میں بھی نہ بھٹک جاؤں مل کر ان سے، لوگ واقعی میں اگر اتنا ڈر رہے تو کچھ نہ کچھ بات تو ہوں گی۔ ایک مرتبہ سوچا، میں خود ایک جو ہے کاہن ہوں، میں خود جو ہے جھاڑ پھونک کرتا ہوں، مجھے کیا کوئی بہکائے گا، ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون پاگل ہو چکے ہوں، ان کے اوپر کوئی جن سوار ہو چکا ہو، تو میں کیا کرتا ہوں، ایک بار جا کر ان کا علاج کر دیتا ہوں، اور علاج جب کر دوں گا تو میرا نام بہت مشہور ہو جائے گا کہ میں نے محمد بن عبداللہ جو کہ ولی عہد کے قریش کے ابو طالب کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس قبیلے کے سردار بننے والے تھے، تو میرا نام بھی خوب روشن ہو جائے گا کہ میں نے جو ہے قریش کے ولی عہد کا علاج کیا۔ اس نیت سے ایک دن گئے اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم مجنون ہو گئے ہوں گے، تم پر جن کوئی سوار ہو گیا ہوں گا، تو میں اتار دیتا ہوں۔ میں اتار دیتا ہوں اس دن کو، لیکن ایک شرط پر، میرا نام تم بعد میں لینا کہ میں نے تمہارا علاج کیا جب تم سردار بن جاؤ گے، بڑے آدمی بن جاؤ گے۔ کہا اچھا، تو کہا کیا تم اپنا کلام پیش کرو گے یا میں پڑھ کر سناؤں؟ تو کہا آپ ہی پڑھ کر سنائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حاجہ شروع کی، ان الحمد للہ نحمدہ اور اس کے بعد چند آیتیں ہی تلاوت کی تھی۔ یہ اتنے متاثر ہوئے ان آیتوں کو سن کر، کہا یہ کاہن کا کلام نہیں ہو سکتا۔ پہلے جو صحابی تھے وہ شاعر تھے، سمجھ گئے شاعری نہیں ہے۔ دوسرے جو تھے یہ کاہن تھے، کہا یہ کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ حق بات ہے، یہ رب کا کلام ہے، اور وہی ایمان لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کتاب ہدایت ہے۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کون انہیں نہیں پہچانتا، اور ان کی اسلام دشمنی ایمان سے پہلے کون نہیں جانتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر خلم کرنے نکلے تھے، نہ رہیں گا بانس نہ بجیں گی بانسری، ختم ہی کر دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی اس کو بہکا دیتے ہیں، کبھی اس کو بہکاتے ہیں، کبھی اس کے بیٹے کو بہکاتے ہیں، کبھی اس کے باپ کو، معاملہ ہی ختم کرتا ہوں، اس حد تک دشمن تھے۔ یہ کہتے ایمان لانے کے بعد، پہلی بار جو ایمان کی کچھ رونق یا چمک میرے ذہن میں آئی تھی وہ اس وقت آئی تھی جب میں خاموشی سے ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، اور میں سننے لگا غور سے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ تلاوت کر رہے تھے۔ جب میں نے وہ کلام سنا تو میں نے کہا شاید یہ کوئی شاعر ہے۔ سورہ حاقہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت تلاوت کی جس میں اللہ نے کہا کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت کم تم جو ہے اللہ کا ڈر رکھتے ہو۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ارے یہ تو میں نے سوچا تھا اور اس نے اپنے منہ سے ادا کر دیے کلام، ہو سکتا ہے یہ کاہن ہو، جبھی تو معلوم ہو گیا میں کھڑا ہوں اور میں بول رہا ہوں اس کے بارے میں، سوچ رہا ہوں اس شخص کے بارے میں۔ فوراً اس کے بعد کی دوسری آیت آئی کہ یہ کاہن کا کلام نہیں ہے، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو کہا یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے؟ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے وہ پہلا وقت تھا جب اسلام کی کچھ روشنی میرے ذہن میں آ گئی تھی، کچھ نہ کچھ ایک دھکا مجھے لگا تھا وہ بات سن کر کہ نہ یہ کاہن کا کلام ہے نہ یہ شاعر کا کلام ہے۔ اور تب میرے دماغ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوا، اور نہ صرف متاثر ہوئے بلکہ ان کے تعلق سے اور ابو جہل کے تعلق سے آتا ہے، ایسا کئی بار ہوا کہ یہ دونوں تو انکار کرتے تھے لیکن رات کے اندھیرے میں چھپ کر آتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو غور سے سنتے تھے، کبھی کبھار ایسا ہوتا اپنی دھن میں ایسے لگے رہتے سننے کے اندر کہ روشنی ہو جاتی، جس روشنی کی وجہ سے ابو جہل ان کو دیکھ لیتا، یہ ابو جہل کو دیکھتے ہیں، دونوں ملاقات کرتے بولتے اب کل سے نہیں آئیں گے ہم، چلو واپس اب نہیں آنا، لیکن وہ کہتے ہیں ایسا کئی بار ہوا یہ کہنے کے باوجود بھی ہم دونوں آتے تھے، اور کئی بار صبح ایسی دھن میں لگے کہ صبح نکل گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد پھر وعدہ کیا کل سے اب نہیں آئیں گے سننے کے لیے۔ کبھی اندازہ لگائیے اس کلام میں یہ کشش ہے، اس کلام میں خوبی ہے، اس کلام میں یہ خصوصیت ہے، یاد رکھیے کہ ایسے سخت قسم کے کافر بھی اس کی طرف متوجہ تھے۔ بہرحال ابو جہل تو ایمان نہ لایا، حقیقت تو جانتا تھا، عمر ابن خطاب کے جو اللہ رب العزت نے ان کو جو بشرف اسلام کیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں خصوصیت ہے، یہ کلام لوگوں کو ہدایت کی طرف لاتا ہے۔ آئیے ایک اور واقعہ سنیے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو مبلغ رسول تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار نے آپ سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول کچھ لوگوں کو ہمارے پاس بھیجیے تاکہ ہم اسلام سکھائیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیجا۔ یہ جب مدینہ گئے اور وہاں جب دعوت اسلام دینے لگے تو ایک شخص جن کا نام اسید بن حضیر آتا ہے، یہ وہاں آیا جو کہ اپنی قوم کا سردار تھا، اور آ کر کہا کہ تم مصعب بن عمیر، تم مدینے میں فتنہ مچا رہے ہو جیسا تمہارا ساتھی مکے میں فتنہ مچا رہا ہے، لہٰذا اگر تم نے میری قوم سے بات کی یا منہ کھولا تو میں بہت برا انجام کروں گا تمہارا، یاد رکھنا۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، آپ حکمت جانتے تھے، کہا اچھا ایک کام کرو اسید، تم میرا کچھ بات تو سن لو، اگر صحیح لگے تو ماننا، نہ لگے تو انکار کر دینا۔ اسید نے کہا بات تو بہت صحیح بول رہے تم، پسند آئی تو مان لوں گا، نہ ہی تو بہت برا حال کروں گا، لیکن کہا جو چاہے کرو، ٹھیک ہے سن تو لو میری بات۔ کہا انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ میں نے اب تک سنی نہیں، لوگوں نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرتے ہو، چلو سن لیتا ہوں، اگر اچھی ہوں گی تو قبول کر لوں گا، وعدہ نہیں کرتا ہوں لیکن۔ کہا ٹھیک ہے آؤ سنو۔ وہ بیٹھے اور آپ نے ان کے سامنے قرآن تلاوت کرنا شروع کیا، جب تھوڑا ہی قرآن پڑھا تھا تو یہ اتنے متاثر اور کہا سبحان اللہ، اتنا پیارا کلام، اتنی اچھی بات، اتنی زبردست بات، یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا، یہ کلام پر میں بھی ایمان لاتا ہوں، اس کلام کو میں بھی قبول کرتا ہوں، اور صرف میں قبول نہیں کرتا ہوں، اپنی قوم کو دعوت دوں گا۔ وہاں سے اٹھ کر اپنی قوم میں گئے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، اور اپنی قوم سے اعلان کیا کیا میں تمہارا سردار نہیں ہوں؟ تو کہا ہاں تم ہمارے سردار ہو۔ کہا جس چیز کو میں یقین کروں جس پر ایمان لاؤں کیا تم ایمان نہ لاؤ گے، اتنی جسارت کرو گے میرے سامنے؟ کہا نہیں، جس چیز پر تم ایمان لاؤ گے ہم بھی ایمان لائیں گے۔ کہا تو پھر میں ایمان لایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب لے آؤ، اور پوری قوم ایک ساتھ جو ہے بشرف اسلام ہوئی۔ پورا کا پورا قبیلہ ایک ساتھ مسلمان بن گیا. سوال یہ ہے تو سب سے جاہل لوگ تھے, اتنی بری بری رسومات کرتے کہ کسی کو انتہا نہیں. ادھر فارس تھا, ادھر رومی حکومت تھا, دونوں ان پر حکمرانی نہیں کرنا چاہتے تھے ان کی جو ہے جہالت کی وجہ سے. وہ قوم دیکھیے اس کلام کو سمجھ رہی ہے, اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے. ان لوگوں کے قول کا پھر کیا جو کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے گمراہی آتی ہے, لوگ ہدایت سے ہٹ جاتے ہیں, گمراہ ہو جاتے ہیں. یہاں تو لوگ ہدایت کی طرف جوگ دو جوگ آ رہے ہیں اس کلام کو سن سن کر. اس کلام میں یہ خصوصیت ہے, یاد رکھیں, اس کلام میں خصوصیت ہے کہ لوگ اس کی طرف آتے ہیں. ہاں, جن کے مفادات اڑتے ہیں آپ کی ہدایت سے اور میری ہدایت سے, ان کو تو اس سے چوٹ لگتی ہے کہ لوگ کیسے پڑھ لیتے ہیں اس کو, ہدایت کی طرف آتے ہیں. آگے آئیے, نہ صرف قرآن ہدایت ہے بلکہ قرآن مجید شفا ہے, اور یہ روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی شفا بھی ہے. یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے, یاد رکھیں. جہاں اس کی فضیلت ہے کہ کتاب ہدایت ہے, وہیں اس کی فضیلت یہ ہے کہ دنیا کے فائدے بھی دیتی ہے, دنیا کی روحانی شفا بھی ملتی ہے, جسمانی شفا بھی ملتی ہے. گویا جو نفسیاتی امراض ہے اس کا علاج بھی اس میں ہے, اور جسمانی امراض کا علاج بھی اس قرآن میں. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57 میں, کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدوری. اے لوگو, تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک زبردست نصیحت آ چکی ہے, میں ربی کو شفا ان لما فی صدوری, اور اس کی خصوصیت یہ ہے یہ دلوں کے بیماریوں کو دور کرتی ہے. دلوں میں کیا بیماریاں ہوتی ہیں انسان؟ دلوں کی بیماریوں سے مراد ہے کینہ, بغض, حسد, تکبر, دکھاوا, جھوٹ, برے جو برائیاں ہوتی ہیں, جو نفس کے شر ہوتے ہیں, اس کتاب کے اندر ان شر کا علاج ہے. کہا اس میں شفا ہے ان چیزوں کے لیے تمہارے دلوں میں ہوتی بیماریاں. آگے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ جہاں نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے, یہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. اور اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 82 میں کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کہ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کے اندر ایسی آیتیں ہیں جو انسانوں کے لیے شفا ہے. یہ جسمانی شفا ہے, یاد رکھیں, شفا ہے. ورحمہ, اور رحمت ہے مومنین کے لیے. اور فرمایا ولا یزید الظالمین الا خسارہ, لیکن یہ کتاب ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کچھ نہیں. جو اپنی نفس سے ظلم کرے تو یہ کتاب تو خسارہ ہے, لیکن مومنوں کے لیے تو شفا ہے, ہدایت ہے, رحمت ہے. اللہ رب العزت کی یہ کتاب, یاد رکھی. تو اس کتاب میں جسمانی شفا بھی ہے اور روحانی شفا بھی ہے. اسی طرح سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے قل ھو للذی آمنوا ھدا و شفا, کہہ دیجیے آپ کے پاس ایک ایسی کتاب آ گئی جس پہ تم ایمان لاؤ, اس میں ہدایت ہے اور اس میں شفا ہے. کہہ دو مومنوں سے اس کتاب کے بارے میں کہ اس میں شفا اور ہدایت ہے. تو اس قرآن میں شفا ہے اور اس قرآن میں ہدایت ہے, یاد رکھیے. اسی طرح اس میں کیا کیا چیزوں کی شفا آئیے ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلا, سب سے اول, یہ دلوں کے امراض کا علاج ہے, یاد رکھیے. ہر قسم کی بغض, کینہ, نفاق, کفر, شرک, جو جو باتیں دل میں برائی کی آتی ایمان سے ہٹ کر, سب کا علاج قرآن میں ہے. اور نہ صرف بلکہ جسمانی سکون اور اطمینان بھی دل کو ملتا ہے. دل کی بیماریوں میں جو ہے انسانوں کو شفا ملتی ہے قرآن سے, جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں کہا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ جان لو کہ اللہ کے ذکر میں ہی انسانوں اور مومنوں کے دل اطمینان پاتے ہیں. تو اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرے تو اس کا دل اطمینان میں ہوتا ہے اور ہر قسم کی بیماری سے جو ہے بچ جاتا ہے. اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم صحیح مسلم کی روایت میں یوں دہرایا اور کہا قرآن پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ سکنت نازل کرتا ہے, سکون دیتا ہے. اور آج بے سکونی اور بے اطمینانی انسانوں کی کئی بیماریوں کی وجہ ہے نہیں ہے. تقریباً قوم میں جو بیماریاں انسانوں کو جسمانی ہوتی ہیں اس کی وجہ صرف بے اطمینانی اور بے سکونی ہے. اور قرآن کی خصوصیت یہ ہے یہ سکون دیتا ہے, دلوں کو سکون اطمینان دیتا ہے, ذہن سکون اطمینان میں ہوتا ہے. بلکہ مومنوں پر جب قرآن پڑھتے ہیں تو سکون اور سکینت نازل ہوتی ہے, یاد رکھیے. اسی طرح دوسرا فائدہ قرآن سے جسمانی شفا, دوسرا فائدہ دیکھیے اس کی فضیلت میں یہ تمام چیزیں کہ زہریلے جانوروں کے کانٹے کا علاج ہے قرآن. کیا فضیلت اس کتاب کی آئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, یہ بخاری صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں یا کوئی جانور یا کوئی زہریلا کیڑا آپ کو کاٹ لیتا تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے اپنی نفس پر. اسی طرح تبرانی کی ایک روایت ہے جس میں یوں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, ایک بچھو نے آپ کو یہ ڈنک مار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لعنت ہو اللہ کی بچھو پر, یہ عجیب مخلوق ہے, نہ یہ عام لوگوں کو چھوڑتے ہیں نہ انبیاؤں کو چھوڑتے ہیں. اور آپ نے ایک چپل لے کر اس کو مار دیا. اور اس کے بعد اس کانٹے کے اوپر حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک ملا, اور اس کے بعد سورہ کافرون سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کی اور نمک ملا اور اپنے پیر پہ پانی ڈالتے رہے جب تک کہ اس کا زہر کا اثر ختم نہ ہو گیا۔ تو پتہ چلا اس میں جسمانی شفا بھی ہے کہ اگر کوئی جانور یا کیڑا انسان کو کاٹ لے جہاں دوا کرے، دوا کے ساتھ سورۃ الفاتحہ، سورہ کافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیجئے، دیکھیں اس سے بھی جو اس کا اثر ضائع ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، سکون ہوتا ہے، انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ اس کی فضیلت ہے، یاد رکھیے اس کتاب کی۔ اسی طرح جنون اور مرگی کے مرض کا قرآن علاج ہے، یاد رکھیے۔ جس کو مرگی ہوتی ہے، ابیلپسی بولتے ہیں، جنون جس کو ہوتا ہے، پاگلپن سوار ہو جاتا ہے، اس کے تعلق سے یہ تیسری فضیلت ہے۔ ابو داؤد کی سنن، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنون اور مرگی کی بیماری میں روزانہ صبح اور شام تین تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر انسان اپنے نفس پہ دم کرے۔ جس کو جنون ہے، جس کو مرگی ہے، وہ شخص تین تین مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح اور شام سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے نفس پر دم کرے۔ دم سمجھتے ہیں نا، ایسا پھونکنا کہ اس میں تھوڑا تھوک اڑے اور انسان پھر اس کو ملے اپنے آنکھ پر یا ان اعضاء پر جس پہ تکلیف ہے۔ تو اندازہ لگائیے کیا فائدے ہیں اس قرآن کے، کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں۔ اسی طرح چوتھا فائدہ جو جسمانی بیماری کے اعتبار سے، وہ یہ کہ تمام بیماریوں کا علاج جو ہے قرآن میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جو چیز اللہ سے طلب کی جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جو چیز اللہ سے طلب کی جائے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ بھی حدیث ہے، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں جو شخص پڑھ لے اور پڑھ کر اللہ سے کچھ طلب کرے، اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتا ہے جو اس نے طلب کیا ہے۔ اب بہت سی مرتبہ ایک سوال میرے اور آپ کے ذہن میں آتا ہے، کیا واقعی میں ایسا کرنے سے ہی فائدہ ہوں گا؟ جس وقت ہم نے یہ سوچا اس وقت اب ہم کو فائدہ نہیں دے گا یہ کلام، یہی تو خصوصیت اس کلام کی، اس پر ایمان ہو تب یہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے ایک انسان دواخانے جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، مجھے بتائیے اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو میڈیکل شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی ہوں گے جو سادے لوگ ہیں، آج تک کسی ڈاکٹر نے آپ کو کوئی دوا لکھ کر دی ہو اور کبھی آپ نے پوچھا ہو کیا یہ دوا اسی مرض کی اور چیک کیا ہو کراس ویریفیکیشن؟ ایسا کوئی ایک شخص کی، میں نے چیک کیا تھا ایک بار کہ میرے کو دوا دیے تھے، جا کر پورا کنٹینٹ چیک کیا، دیکھا، جانچا، تب کھایا۔ بتائیے کوئی ایک واقعہ ایسا کہ آپ نے آج تک کیا ہو، بتائیے مجھے، کوئی ہے ایسا مجمع میں؟ میں نے آج تک کئی بار پوچھا، کسی نے نہیں کہا۔ تو یہ ایمان چاہیے اللہ کی کتاب کے ساتھ، تب وہ کتاب اثر دکھائیں گی اپنا۔ پھر شک شبے کے بعد تو ختم ہو گیا معاملہ۔ پھر جیسا ڈاکٹر پہ اعتماد کیا کہ نہیں نہیں انہوں نے دیا ہوں گا تو سچی دیا ہوں گا، بعد میں ریئیکشن ہوں گا، بعد میں کیا کیا ہوں گا بعد میں پتا چلا، تب تو اعتماد کیا ہے نا، کیا نہیں کیا۔ تو ویسے اللہ کی کتاب چاہتی ہے کہ لوگ ایسا ہی اعتماد کرے، جب ایمان لائے اس پر تو یقین کرو پھر اس میں یہ چیز ہے، شک کرو گے تو پھر علاج نہیں ہو سکتا، پھر معاملہ ہاتھ سے گیا، یا پھر چلو اب سب کر لیا تو یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں، پھر یہ اپنا اثر نہیں دکھاتی ہے۔ اس کو وہ ایمان چاہیے، وہ عقیدہ چاہیے، پھر دیکھیے اس کا اثر کیسا ہوتا ہے اس کتاب کا۔ اسی طرح پانچویں چیز جو اس کا جسمانی فائدہ ہے، جو انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، موت کے قریب ہوتا ہے، یہ موت کی تکلیف کو بھی دور کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موت کا وقت قریب تھا، آپ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، پڑھنا مشکل تھا، آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کروں، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دونوں صورتیں دم کرتی، اپنے ہاتھ پر پھونک کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ہاتھ پھیرتی۔ تو موت کی تکلیف بھی اس سے دور ہوتی، یاد رکھیے۔ ہر بیماری کا یاد رکھیے علاج ہے۔ اسی طرح نظر بد سے بھی جو ہے قرآن پڑھنے سے انسان بچ جاتا ہے، یہ اس کا چھٹا فائدہ ہے کہ نظر بد کا علاج ہے۔ جامعہ ترمذی کی روایت ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دعاؤں کے ذریعے شیاطین سے اور جو ہے جنوں سے اور نظر بد سے دعائیں جو اپنے آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے معوذتین نازل کر دی، سورہ فلق اور سورہ ناس نازل کر دی، تو رسول اللہ نے پھر وہ تمام دعائیں چھوڑ دی اور آپ یہ دو دعائیں ہی پڑھا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا یہ نظر بد کا علاج ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ شیطان سے حفاظت کا علاج ہے، گویا انسان اس کو پڑھ لے تو اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ پناہ مانگنے کی دعاؤں میں سب سے بہتر دعا معوذتین ہے۔ جب اللہ میں پناہ مانگو تو سب سے بہترین دعا جو میں اور آپ کر سکتے ہیں، چاہے موذی جو ہے زہریلے جانوروں سے ہو، درندوں سے ہو، بیماریوں سے ہو، تکلیف سے ہو، کہا کسی چیز سے اگر پناہ مانگنا ہے اللہ سے، تو سب سے بہترین دعا سورہ فلق اور سورہ ناس سے، یاد رکھیے معوذتین ہے۔ تو اندازہ لگائیے جس کتاب کی ابتدائی ایک سورت اور آخری کی دو سورت کے اتنے فضائل ہیں، تو میں سمجھتا ہوں بیچ کا تو پورا باقی ہے، ابھی صرف اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تو میں سورہ فاتحہ اور معوذتین کی باتیں کر رہا ہوں جب سے آپ کے سامنے۔ تو یہ اگر اس کی فضیلت ہے تو اندازہ لگائی جب یہ کھلیں گا اور جب شروع ہوں گا سورہ بقرہ سے آگے تو کیا کیا فضیلتیں, کیا کیا فائدے جو ہو سکتا ہم کبھی جانے اور کبھی نہ بھی جانے کیا ہوتے ہوں گے, سب کچھ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا. آج اس کی دوری کا نتیجہ ذہنی مریض, جسمانی مریض, پریشانیاں اور ہما اقسام کے جو ہے جو مصیبت و ملوث ہیں, اس لیے کہ اس کتاب کو چھوڑ دیا اور اس پہ وہ ایمان نہیں رکھا جیسا اس کا حق ہے. آئیے اسی طرح اس کا ساتواں دنیاوی فائدہ جو طب کے اعتبار سے, میڈیکل کے اعتبار سے ہوتا ہے, شیطانی وسواس کا بھی یہ علاج ہے. شیطانی وسواس انسان کو آتے ہیں, یہ اس کا علاج ہے. بخاری کی صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا جس کو ایسے وسواس آئے, شیطان جس کو بہکائے, آیت الکرسی تلاوت کریں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جامع ترمذی کی روایت ہے, معزتین پڑھ کر اپنے نفس پہ دم کرو, اس سے شیطان سے حفاظت ہوتی. اسی طرح جو قرآن میں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 اور آیت نمبر 97 اور 98 میں اللہ نے فرما اور کہا کہ مومن پناہ مانگتے ہیں شیطانوں سے, اور وہ آیت یوں ہے, اللہ فرماتا ہے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ان شیطانوں سے, وہ اعوذ بک ربی ان یحضرون, اور اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ میرے قریب بھی آئے کبھی. تو دیکھیے اگر کوئی انسان یہ پڑھے تو وہ جنوں سے, شیاطین سے حفاظت اس کی جو ہوتی ہے. اسی طرح اس کا دنیاوی جو فائدہ ہوتا آٹھواں وہ یہ ہے کہ جادو کا علاج ہے. اگر کسی شخص پہ جادو ہو جائے تو اس کے مخصوص آیتیں جو قرآن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور دیگر صحابہ سے ثابت تھے, اگر ہم پڑھیں تو اس سے یہ بھی علاج ہوتا ہے. تو پہلا فائدہ دیکھیے قرآن کا, اس کی فضیلت, یہ ہدایت کی کتاب ہے. دوسری فضیلت, یہ کتاب شفا بھی ہے, جو ہے جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. آئیے تیسرا اس کا فائدہ دیکھیے, قرآن رحمت ہے مومنین کے لیے. قرآن رحمت ہے مومنین کے لیے. اب رحمت کو میں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے, رحمت دنیا کی, رحمت مرنے کے بعد خبر میں, رحمت اٹھائے جانے کے بعد آخرت میں. تو قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے تینوں جگہ پر, اس دنیا میں, مرنے کے بعد خبر میں, اور آخرت کے اندر. آئیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77 میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, یہ قرآن اے نبی مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اسی طرح سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 3 میں فرما رکھا هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ, یہ نیکوکاروں کے لیے قرآن رحمت ہے. تو یہ قرآن رحمت ہے. آئیے پہلا مرحلہ رحمت کا, اس کا دنیا میں کیا رحمت ہے اس کی, اور یہ رحمت فضیلت ہے اس کی, یاد رکھیں یہ اس کا فائدہ ہے. آئیے پہلی رحمت دنیا کی کیا ہے. پہلا, جو شخص اس کتاب سے اپنا تعلق رکھتا ہے, اس کو پڑھتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے, پہلا فائدہ یہ کہ ایک وہ انسان جو ہے گمراہیوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. آج ہم قرآن کو چھوڑ کر ہی امید کرتے ہیں ہم گمراہ نہ ہو, اور قرآن پڑھنے والوں کو کہتے ہیں کہ تم وہ چھوڑ کر فلاں کتاب پڑھو تم گمراہ نہیں ہوں گے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے, اس کی گواہی سب دیں گے کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے, کسی نے کہا یہ مت پڑھو اس سے تو گمراہ ہو جاتے ہیں, یہ کتاب پڑھو اس سے فائدہ ہوتا ہے. لال پیلی ہری اودی نیلی کتابیں ہاتھ میں تھماتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو دور کرنا چاہتے ہیں انسانوں کو اس سے. تو قرآن دیکھیے سب سے پہلے گمراہیوں سے حفاظت ہے, اس کو چھوڑنے کے بعد امید ہی مت کیجیے کوئی کتاب دنیا کی ہدایت دے سکتی ہے. یاد رکھیے. آئیے اس کے تعلق سے سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123 میں اللہ نے فرمایا اور کہا فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقا, کہ جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا, قرآن کی پیروی کرے گا, تو نہ تو وہ گمراہ ہوں گا اور نہ ہی اللہ فرماتا ہے کسی تکلیف میں جو ہے مبتلا ہوں گا. جو قرآن کی پیروی کرے گا, دیکھیں لفظ کیا, ہدایا, میری ہدایت پر عمل کرے گا جو قرآن ہے, فلا یضل, وہ کبھی گمراہ, ضلالت, گمراہی کے راستے پہ نہیں جائیں گا, ولا یشقا, اور کسی قسم کی دنیا اور آخرت کی تکلیف اس شخص کو نہیں ہوں گی جو میری ہدایت قرآن پر عمل کریں. اب قرآن پر عمل نہ کر کے ہم تصور کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ہم کو ہدایت دے اور ہماری حفاظت کر, پھر نہیں ہو سکتی, یاد رکھے سوائے گمراہی کی کچھ نہیں آئیں گی. پھر تو جو میری ہدایت پر عمل کریں گا وہ گمراہ نہیں ہوں گا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو پڑھنے سے ہم گمراہ ہوتے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے اس پہ پڑھنے سے تو ہدایت ملتی ہے تم گمراہ نہیں ہوتے ہو. درحقیقت وہ لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں جو دوسروں کہتے ہیں کہ اس کتاب کے پڑھنے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. اسی طرح تبرانی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اس کے پڑھنے, اس کے قاری, اس کی تلاوت, اس پہ عمل کرنے والے کے ہاتھ میں. اب اندازہ لگائیے کہ جب قرآن ایک رسی ہے اور جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا بندے کے ہاتھ میں, کیا وہ شخص سے کبھی امید ہے وہ گمراہ ہو سکتا ہے, یا وہ شخص, اس شخص کو کوئی کبھی زندگی میں گمراہ کر پائیں گا جو اللہ کی رسی کو تھامے ہو اپنے ہاتھ میں؟ اسی طرح دوسرا فائدہ دنیا کی زندگی میں قرآن سے کیا ہوں گا, آئیے کہ زندگی جو ہے ہماری جو گزرتی ہے فتنوں سے اس میں حفاظت ہو جائیں گی. قرآن جو تلاوت کرتا ہے پڑھتا عمل کرتا ہے اس کی زندگی کو اللہ رب العزت فتنوں سے بچا لیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرو اس لیے کہ یہ دجال کے فتنے سے تمہیں محفوظ رکھیں گی۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کرو یہ دجال کے فتنے سے تمہیں محفوظ رکھیں گی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی دوسری روایت میں آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے کوئی فتنہ اتنا بڑا نہ ہوا جتنا بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ گویا دجال دنیا بننے سے لے کر قیامت تک کے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ یاد رکھی تو جب سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں دنیا کے سب سے بڑے فتنے سے حفاظت کر سکتی ہے تو باقی چھوٹے موٹے فتنوں کا تو معاملہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کیا ہوں گا۔ پھر صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا جب سے دنیا بنی قیامت تک سب سے بڑا فتنہ جو انسانوں پر آئیں گا وہ دجال کا ہے۔ جب دجال کے فتنے سے صرف سورہ کہف کی 10 آیتیں کافی ہے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے تو دیگر فتنے اور فساد سے بچنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں پورا قرآن ہے، چھوٹے موٹے ہیں وہ تو اس کے مقابلے میں۔ تو قرآن جو شخص پڑھتا ہے دنیا میں جو ہے فتنے اور فساد سے بچتا ہے۔ تیسرا فائدہ دنیا بھی آئیے آفات سماوی بلاؤں مصیبتوں زلازل زلزلوں سے اور باڑھ سے ایسی قسم کی قحط سالی سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ آئیے ایک مرتبہ یوں ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے سنن ابو داؤد کی روایت ہے ایک صحابی کہتے ہیں حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں تھے اچانک بادل آ گئے اندھیرا چھا گیا تیز آندھیاں چلنے لگی اور بالکل طوفان جیسا ماحول ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ میں پناہ مانگنا شروع کر دی اللہ سے حفاظت طلب کرنا شروع کر دی مانگا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے لگے اور فرمایا معوذتین کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگو کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان دو صورتوں سے زیادہ جو ہے بہتری بہتر کوئی نہیں۔ یاد رکھی فوراً اللہ میں پناہ مانگی اللہ کے رسول نے اور پناہ مانگنے کے لیے تو پتہ چلا آفتوں زلزلوں مصیبتوں کے اندر ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں یہ ہمیں ان تمام سے محفوظ کرتا ہے۔ گویا دنیاوی آفتیں جو آسمان کے ذریعے آ سکتی زمین سے آ سکتی ہواؤں کے ذریعے آ سکتی ہے قرآن اس سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ آئیے اور فائدہ کیا ہے اس کا چوتھا فائدہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی دیتا ہے۔ کون نہیں چاہتا رزق میں فراوانی اور برکت ہو ہمارے میرے اور آپ کے رزق بڑھے جو کماتا ہوں اس میں برکت آئے۔ تو جو قرآن پر عمل کرتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 66 میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَآكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے اور یہ آیت اہل کتاب یہودیوں کے لیے آئی تھی اللہ نے یہودیوں خطاب کر کہا اگر یہ یہودی توریت پر قائم رہتے توریت کے مطابق عمل کرتے اور انجیل پر عمل کرتے اور اے نبی جو آپ پر اترا اس پر عمل کرتے تو آپ دیکھتے ہم ان کو کھلاتے ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے ان کو رزق دیتے آسمانوں سے اور زمین سے اگر یہ ایمان لاتے تو اور توریت کے مطابق عمل کرتے اور انجیل کے مطابق عمل کرتے اور قرآن کے مطابق عمل کرتے تو آپ دیکھتے ہم انہیں کھلاتے یا کلو سیدھا لفظ ہے کھانے کا ہم انہیں کھلاتے روزی دیتے ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے آسمان اور زمین سے ان کو روزیاں دیتے اگر یہ اس کتاب کو تھام لیتے۔ اگر یہودیوں کو اس کتاب تھامنے کا یہ فائدہ ہے تو یقیناً مسلمانوں کے لیے بھی آئے تھے اگر ہم بھی اس کتاب کو تھامیں تو اللہ آسمان اور زمین سے ہمیں روزیاں کھلائیں گے۔ وہ کیسے وہ اللہ ہی جانتا ہے اور جس نے اس کے فائدے اٹھائے جس نے اس کو دیکھا ہے وہی جانتا ہے کیسے اللہ کھلاتا ہے ایسی روزیاں۔ اسی طرح جو ہے کوئی شخص اگر قرآن کے اوپر عمل کرے تو اس کی فضیلت جو پانچویں دنیا کا فائدہ وہ یہ ہے سیاسی عروج اور غلبہ انسان کو ملتا ہے۔ جس قوم نے اس کتاب کو تھاما اس کے مطابق ان کی زندگی رہی ان کو اللہ رب العزت نے سیاسی عروج اور غلبہ دیا وہ ہمیشہ غالب رہے دنیا پہ اور جو ہے لوگوں کے اوپر جو حکومتیں کی۔ جس کے تعلق سے مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو عروج عطا فرماتا ہے اور بعض کو اسی کے ذریعے رسوا اور ذلیل کرتا ہے۔ اللہ بعض لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے عروج دیتا ہے اور بعض کو ذلیل۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ جو اس پر پڑھیں گے اس پہ عمل کریں گے ان کو اللہ دنیا میں عروج دیں گا، جو اس کو پڑھ کر اس پر عمل نہیں کریں گے اللہ ان کو اس دنیا میں ذلیل اور خوار کریں گا۔ اندازہ لگائیے۔ اسی طرح دنیا کا چھٹا فائدہ یاد رکھیے اسے کیا ہوں گا کہ رات کے شر اور فتن اور خطرات سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے قرآن پڑھنے والے کی۔ رات کے جو شر ہوتے ہیں فتنے فساد ہوتے ہیں رات جو ہے ظاہر سی بات ہے جن شیاطی نام ہو جاتے ہیں اس سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی فضیلت ہے اس کلام کی کہ اگر رات پڑھ کر سوتا ہے آیت الکرسی تو صبح تک فرشتہ حفاظت کرتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص رات سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کر سوئے یہ آیتیں اس کے لیے کافی حفاظت کے اعتبار سے، اور اگر مر بھی جائے تو یہ اس کے آخرت کے اعتبار سے کافی ہو جائیں گے، اس کی مغفرت کے اعتبار سے کافی ہو جائیں گے۔ اندازہ لگائیے جس کلام کی دو آیتیں یہ تاثیر رکھتی ہو، پورا کلام پڑھنے والا اور عمل کرنے والے کی زندگی کیسی ہوں گی، کیسی ہوں گی۔ اسی طرح ساتواں فائدہ جو دنیا میں اٹھاتے ہیں اس قرآن کا، جو فضیلت ہے، خیر و برکت کا حصول ہے قرآن، یاد رکھیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو، جو اس کو پڑھتا ہے یہ باعث جو ہے برکت ہے گھروں کے اندر۔ آج ایسے کتنے گھر ہیں جو سورۃ البقرہ پڑھتے ہوں گے، یا کتنے گھر ہیں جن میں قرآن پڑھا جاتا ہوں گا؟ بہت ممکن ہے کہ بہت کم لوگ ہو جو کہے کہ ہم پڑھتے ہیں، یا جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ مخصوص بس صورتیں پڑھ کے معاملہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ پوری کتاب کو پڑھنا ہے ہمیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح آٹھواں اس کا فائدہ یہ ہے، مصائب اور دنیا کے رنج اور غم سے حفاظت ہوتی ہے، یاد رکھیے، جو قرآن پڑھتا ہے۔ اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص تین مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تلاوت کریں گا، اللہ رب العزت کو ہر طرح کی مصائب اور غم سے محفوظ رکھیں گا، ہر قسم کی دنیا کی مصیبتوں سے اور غم سے ایسے انسان کو اللہ دور رکھتا ہے جو سورہ اخلاص، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تین صورتوں کو تین تین بار پڑھ کر اپنے نفس پہ دم کرے، اللہ اس کو جو ہے مصائب دنیا کے غم اور رنج سے جو دور کرتا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ سے قرآن تلاوت اور سماعت کے ذریعے قرآن مجید کو آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنانے کی دعا کرتا ہے، ایک شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس قرآن کو میرے جو ہے دل کا جو ہے آنکھوں کا جو ہے نور بنا دے اور دل کا سرور بنا دے اور میرے رنج اور غم دور کر دے، جو ایسی درخواست کرتا ہے، جو قرآن پڑھ کر عمل کرتا درخواست کرتا ہے، اللہ جو ہے قرآن کو اس کی آنکھوں کا نور بنا دیتے ہیں، دل کا سرور بنا دیتے ہیں، اس کا دل خوش کر دیتے ہیں اور اس کو دنیاوی غم اور رنج اور مصیبتوں سے اس کی حفاظت کر دیتے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے۔ آئیے اب دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا مرنے کے بعد، سیکنڈ سٹیج، جب انسان مر جاتا ہے اور خبر میں جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور مسند احمد کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح ہے، خبر کے اندر انسان جب مر جاتا ہے تو منکر نکیر تین سوالات کرتے ہیں، من ربو کا، من نبیو کا، ماں دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، یہ تین سوال ہونے والے خبر میں۔ جب نیک انسان جواب دے دیں گا میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرا دین اسلام ہے، جب تین جواب دے دیں گا تو چوتھا سوال فرشتہ کریں گے، فرشتے کریں گے جو سوال کی شکل میں نہیں ہوں گا بلکہ وہ پوچھیں گے اور کہیں گے وما یدریک، کیسے ملے تجھے سوالات کے جوابات، یہ تینوں جواب تجھے تو نے صحیح دیے، یہ کہاں سے تجھے پتا چلے یہ تین جواب کہ اللہ تیرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہے اور جو ہے اسلام تیرا دین ہے۔ دیکھنے کو تو تین لفظ ہیں نا چھوٹے چھوٹے، ہم بولتے ہیں میرے کو تو یاد ہے تینوں، اللہ، محمد اور دین اسلام، بس بول دی تو ہو جائیں گا، یہ منہ سے نکلنے والی نہیں لفظ سوائے اس کے کہ جس نے شریعت پہ عمل کیا پوری زندگی۔ تو کہاں سے ملے جو تجھے، یہ کہاں سے ملے، تو سنیے وہ شخص کیا جواب دیں گا جو فرشتوں کو تینوں سوالات کے صحیح جواب دیں گا، وہ کہیں گا جب فرشتے پوچھیں گے تجھے کہاں سے پتا چلے یہ جواب، تو وہ کہیں گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا تھا، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں اس پر ایمان لایا تھا اور میں نے اپنی زندگی اس کے مطابق گزاری، میں نے اس کی تصدیق بھی کی تھی، یہ وجہ ہوں گی وہ تین سوالات کے جواب دینے کی۔ تو پتا چلا جو قبر کے تین سوالات ہیں اس کی جو گائیڈ بک ہے وہ قرآن ہے، جس نے اس کو پڑھا، اس پر ایمان لایا، اس کے مطابق عمل کیا، وہ تینوں جو ہے کوشچنس کے رائٹ اور صحیح آنسر جبھی دے دیں گا۔ جس نے اس کو پڑھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، اس کی تصدیق نہیں کی، وہ تینوں سوال میں فیل ہو جائیں گا اور آخرت میں اس کو پھٹکے ملیں گے۔ دیکھا آپ، برزخ کی زندگی میں بھی جو تین سوال قبر میں پوچھے جائیں گے، ان تینوں سوال کا جواب صرف قرآن کے پڑھنے والے کے پاس، اس پر عمل کرنے والے کے پاس ہوں گا، باقی لوگ جواب نہیں دے پائیں گے، یاد رکھیں۔ آئیے آگے، آخرت میں کیا فائدہ ہوگا اس کا، اب دنیا کا فائدہ دیکھ لیے، برزخ کا فائدہ دیکھ لیے، آخرت میں کیا فضیلت ہوں گی قرآن پڑھنے والے کی، سنیے، مغفرت کے لیے قرآن سفارش کریں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تبرانی کی روایت ہے، قرآن مغفرت کے لیے سفارش کریں گا، سفارش نہیں بلکہ ایک روایت میں آتا اڑ بھی جائیں گا اللہ کے سامنے، اللہ اس کی مغفرت کر، قرآن لوگوں کی جو اس کو پڑھتا تھا عمل کرتا تھا مغفرت کے لیے سفارش کریں گا۔ سنن نسائی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سورۃ الملک اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں گا، سورہ ملک کی خاص فضیلت آتی یاد رکھے حدیث میں کہ سورہ ملک جو پڑھیں گا سورہ ملک سفارش کریں گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آئیں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے سفارش کریں گے جو ان کو پڑھ کر عمل کرتا تھا، حتیٰ کہ اللہ انہیں اجازت دیں گا تو اللہ سے جھگڑا بھی کریں گے، اللہ نہیں میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا، اس لیے کہ ہمیں تلاوت کرتا تھا، ہمیں پڑھتا تھا اور ہمارے مطابق عمل کرتا تھا۔ یاد رکھیے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور یہ ابتدائی چار پانچ جو صورتیں بڑی بڑی ہیں اس میں اکثر احکامات آئے ہیں شریعت کے، اکثر احکامات انہیں صورتوں میں ہیں۔ تو کہا یہ دو صورتوں کو جو پڑھ کر عمل کریں گا، یہ دو صورتیں آ کر وہاں اللہ رب العزت کے پاس بحث مباحثہ کریں گی جو کہ اللہ ہی اجازت دیں گا ان کو اس کی، اور اس شخص کو جو ان کو پڑھ کر عمل کرتا تھا جنت میں لے جانے کا ضامن بنیں گی۔ تو یہ قرآن ہی دیکھیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طرح دوسرا فائدہ آخرت کا، خاری کے لیے قرآن مجید تین مطالبات کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے آپ سے فرماتے ہیں، جامع ترمیزی کی روایت ہے، جو شخص قرآن پڑھتا تھا اور اس پہ عمل کرتا تھا قرآن تین مطالبات اللہ کے سامنے رکھیں گا، تین جو ہے شرطیں رکھیں گا۔ کیا شرطیں ہیں قرآن کی سنیے، آپ سے فرماتے ہیں پہلے کہیں گا اے اللہ جو شخص مجھے پڑھتا تھا مجھ پہ عمل کرتا تھا اسے عزت کا لباس پہنایا جائے، اللہ کہیں گا اسے پہنا دو، اس شخص کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا اور ایک قیمتی تاج اس کے سر پہ رکھ دیا جائے گا، عزت کا لباس۔ جب عزت کا لباس اور قیمتی تاج رکھ دیا جائے گا وہ دوسرا مطالبہ کرے گا اے اللہ اس کو پھر سے عزت کا لباس پہنایا جائے، اللہ پھر حکم دے گا اسے ایک اور لباس پہنایا جائے گا اور تاج اس کے سر پہ رکھا جائے گا، اور تیسرا مطالبہ کرے گا قرآن اور کہیں گا اے اللہ اس سے تو راضی ہو جا، اللہ تینوں مطالبہ قبول کرے گا، اللہ قرآن پڑھنے والے سے راضی ہو جائے گا اور جس سے رب راضی ہو جائے میں سمجھتا ہوں اس کا تو بیڑا پاری ہو گیا۔ تو قرآن مطالبہ کرے گا اپنے رب سے پڑھنے والے کے تعلق سے۔ تیسرا فائدہ آخرت میں کیا ہوں گا، جو قرآن پڑھتا تھا وہ آخرت مقرب فرشتوں میں کھڑا ہوں گا، جس کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا اور اس تلاوت میں مہارت رکھنے والا، اچھے سے اس کو پڑھنے والا قرآن کو، اس کی خصوصیت یہ ہوں گی اس قاری کو اللہ رب العزت روز قیامت اپنے نزدیکی فرشتوں میں شمار کریں گا، اپنے نزدیکی فرشتوں میں وہ کھڑا ہوں گا۔ تو گویا دیکھیے وہ انسانوں کی بیچ سے، انسانوں کے گروہ سے نکل کر فرشتوں کے گروہ میں جا کر کھڑا ہوگا، وہ بھی مخرف فرشتے اللہ کے بہت نزدیک فرشتوں کے ساتھ۔ اسی طرح چوتھا فائدہ جو اس کو ملے گا قاری قرآن کو، جو اس پہ عمل کرتا پڑھتا اس کی فضیلت میں ہے کہ اس کو بلند درجات ملیں گے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قاری قرآن سے، حافظ قرآن سے کہیں قرآن پڑھتا جا اور تیرے درجات میں بلند کرتا جاؤں گا، جہاں تو رکے گا بس وہ تیرا آخری درجہ ہوں گا، اور قاری قرآن پڑھتا جائیں گا جہاں تک پڑھتا جائیں گا ہر آیت پہ اس کا درجہ جنت میں بلند بلند بلند اور بلند ہوتے جائیں گا، حتیٰ کہ اس کو پھر جتنا یاد ہے وہ پڑھ کر سنا دیں گا، وہی اس کی لمٹ ہوں گی، اس کے درجات ہوں گے۔ اندازہ لگائیے کیا فائدہ ہے اس کتاب کے پڑھنے کا کہ پڑھتا جا اللہ فرمائیں گا اور درجے بلند کرتا جا، قاری پڑھتا جائیں گا اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ اسی طرح جو اس کے فائدے آتے ہیں آخرت کے، اس میں ایک فائدہ یہ ہے پانچواں کہ قرآن کو پڑھنے والا اس پر عمل کرنے والے کو فضیلت یہ حاصل ہوں گی کہ اس کے والدین کا بھی اکرام ہوں گا، صرف اس کا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاری کی مغفرت کے بعد، قرآن کو پڑھنے اور عمل کرنے والے کی مغفرت کے بعد، اس کی تکریم اور عزت کرنے کے بعد قاری کے والدین کو دو قیمتی جو ہے لباس پہنائے جائیں گے۔ جو وہ قرآن کو پڑھنے اور عمل کرنے والا ہوں گا اس کے والدین کو دو قیمتی لباس اللہ پہنائے گا۔ وہ ایک دوسرے سے، وہ والدین پوچھیں گے اللہ کس وجہ سے یہ لباس ہمیں پہنائے گا اتنا قیمتی لباس، تو وہ فرشتے اللہ سے، اللہ کے فرشتے کہیں گے اس والدین سے کہیں گے یا اللہ ہماری عزت افزائی کیوں ہو رہی ہے، کس عمل کا بدلہ ہے؟ تو فرشتے کہیں گے، اللہ ان سے فرمائیں گا اپنے بیٹے کو تو نے قرآن مجید پڑھنا سکھایا تھا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ جو والدین نے کوشش کی ہوں گے اپنے اولاد کے قرآن کے لیے اور اس پہ عمل کے لیے، ان والدین کو بھی اللہ عزت دے گا، کہیں گا یہ وہ تیرا لڑکا تھا جس کو تو نے قرآن پڑھنا سکھایا تھا، جس کے بدلے آج تجھے آخرت میں یہ عزت مل رہی ہے۔ اسی طرح اب اس قرآن کو ہم پڑھتے نہیں ہیں لیکن اتنے فضائل میں کہہ رہا ہوں ممکن نہیں ہے کہ میں ایک اس پروگرام میں رکھ سکوں آپ کے سامنے، آج ہم نہیں پڑھتے۔ آئیے وہ وجوہات دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ وجوہات رکھوں گا کہ انجام کیا ہوں گا نہیں پڑھنے کا۔ وہ وجوہات دیکھتے ہیں جو قرآن نہیں پڑھنے کی آج وجہ بن رہی ہے، کیوں ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ کچھ وجوہات آپ کے سامنے ایک کے بعد ایک رکھتا ہوں، ہو سکتا فائدے مند ثابت ہو۔ سب سے پہلے تو ہمیں قرآن کے فضائل ہی نہیں معلوم کہ اس کے فائدے کیا ہے۔ جب کسی چیز کے فائدے معلوم نہیں ہوتے انسان استعمال بھی نہیں کرتا، پڑھتا بھی نہیں، سمپل سیدھی سی بات ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کسی گھر میں مثال کے طور پہ کوئی ایک پٹارا ہو، ایک بکسا ہو، اس بکسے میں بہت قیمتی ہیرے پڑے ہو، بہت قیمتی ہیرے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہیروں کی پہچان نہ اس کو ہے نہ وہ جانتا ہے، تو کیا وہ ہیرے اس کے لیے کچھ فائدہ دیں گے؟ بتائیے مجھے، کچھ بھی نہیں۔ وہ پڑے ہوئے اس کے پاس پتھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے گھر میں بچے کھیلے ان ٹکڑوں سے کانچ کا سمجھ کے۔ ایک جوہری آتا ہے اور وہ جب ان کانچ کے ٹکڑوں کو جو کانچ کے ٹکڑے سمجھ کے میرے بچے کھیل رہے ہیں جو ہیرے ہیں وہ اس کو جب پرکھتا اور کہتا یہ تو ہیرے ہیں اب کتنی اہمیت بڑھ جاتی اور بکسا اٹھا کر تجوری میں ڈال دیا جاتا ہے اس کی حفاظت شروع ہو جاتی ہے پھر اس کے دام بھاؤتا شروع ہوتے اس لیے کہ اب اس کو بیچنا ہے اس لیے کہ اس سے قیمت آئیں گی ہے نا تو سب سے پہلے فائدے معلوم کیجیے قرآن کے فضائل کیا ہے ہم قرآن کے فضائل نہیں جانتے تو اہمیت نہیں جانتے تو فائدہ نہیں اٹھاتے سیدھی سی بات خزانہ گھر میں پڑا ہے خزانے کی اہمیت نہیں ہے اس کو جوہری پرکھتا ہے جب نو مسلم غیر مسلم ایمان لاتے ہیں وہ جوہری ہوتے پرکھتے ہیں اس کتاب کو وہ جب ایمان لاتے تو ہم کو رشک آتا اور شرم آتی یار دیکھو یہ نو مسلم اور ایک میں ہوں میرے گھر میں یہ کتاب تھی میں نے اس کو دی اس کی زندگی تو بدل گئی میں وہیں کا وہیں پڑا رہا تو جوہری جانتا ہے اس کے فضائل جانیے اس کے فضائل جاننے سے اس کی اہمیت معلوم ہوگی اس کی اہمیت معلوم ہونے سے اس پہ عمل کرنا آسان جائے گا اور ڈٹ کر ایک مسلمان عمل کریں گے تو سب سے پہلی وجہ قرآن سے دور ہونے کی اس کے فضائل اس کی اہمیت ہم کو نہیں معلوم آج یا ہم نے اس کی اہمیت جانی نہیں سوائے لپ سروسز کے خالی جس کو کہیں گے لفظ ہاں ہاں قرآن بڑی کتاب ہے اہم کتاب بس اس کو جانی ہے دوسرا جو دوسری چیز ہے جو وجہ بنتی ہے لوگوں کے قرآن سے دور ہونے کی وہ یہ ہے والدین کی لاپرواہی اولاد کی تربیت میں سب سے بڑی وجہ ہے سب سے بڑی وجہ ہے حالانکہ اللہ رب العزت نے سورۃ تحریم سورہ نمبر 66 آیت میں 6 میں حکم دے چکا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ کو اور اپنے اہل وہل کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ یہ آیت ہم بار بار پڑھتے ہیں کیوں کوشش نہیں کی پھر والدین نے اپنے بچوں کے لیے بچوں کو جو ہے بڑے بڑے اسکولوں میں ڈالتے ہیں ڈالیے اچھی بات ہے میں خلاف نہیں ہوں تعلیم کے ڈالنا چاہیے اچھی بات ہے آپ نے ایک سکھ زبان ہی سکھائی اس کو انگریزی سکھائی ہندی سکھائی مراٹھی سکھائی اردو سکھائی یہ بہت اچھی بات ہے اس سے انسان کو حلال روزی کمانے میں مدد ہوتی ہے اور وہ جو ہے انسان دوسرے انسانوں کو دعوت اسلام دے سکتا ہے ان زبانوں میں اچھی بات ہے لیکن صرف نہ سکھایا تو وہ نہ سکھایا جو اللہ کی کتاب تھی نہیں ابھی تو بچہ انگلش میڈیم میں ہم نے ڈال دیا بہت بوجھ ہو رہا ہے اسے پڑھائی کا لہٰذا اگلے سال ہم عربی ڈالیں گے اس کو قرآن سکھائیں گے اگلا سال دسویں اور بارہویں تک بچے آ جاتے ہیں ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اس لیے کہ والدین بولتے اتنا بوجھ ہے ان پر سائنس پڑھ رہا ہے انگریزی سے پڑھ رہا ہے انگلش پڑھ رہا ہے فلاں ہے وہ نہیں کر سکتا یہی بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے انجینئر بن رہا ہے لائر بن رہا ہے اسی طرح جو آرکیٹیکٹ بن رہا ہے اور پتہ نہیں کن کن شعبوں میں مہارت حاصل کر رہا ہے بڑا مینیجر بن رہا ہے لیکن کچھ نہیں آتا ہے اس کو انگریزی بول رہا ہے انگلش بول رہا ہے تو کوئی آسٹریلیا جو ہے ایسنٹ میں بول رہا ہے تو کوئی جو امریکن اس میں بول رہا ہے تو کوئی فلاں اس میں بول رہا ہے سوائے نہیں آتا ہے تو اللہ کا کلام اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے والدین کی سب سے بڑی کوتاہی اس کے اندر ہے اور آئیے یہ بات بھی میں رکھ دیتا ہوں سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت میں 15 میں اللہ نے دیکھی کیا بات فرمائی اگر والدین سمجھ لے یا ذمہ دار سمجھ لے تو بہت اچھی بات اللہ فرماتے ہیں قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ اے نبی سن لو روز قیامت جو سب سے بڑے خسارہ اٹھانے والے لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے معلوم اللہ فرماتا ہے جو روز قیامت سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والے لوگ ہوں گے وہ کہوں گے الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ وہ لوگ ہوں گے جس نے اپنے نفس کو اور اپنے اہل وہل کو خسارے میں ڈال دیا اٹھا کر سب سے خسارے میں جو لوگ قیامت کے روز ہوں گے وہ کون ہیں جس نے اپنے نفس کو بھی دور رکھا ہدایت سے اور اہل و عیال کو بھی جو خسارے میں ڈال دیا یہ سب سے بڑا خسارے والا آدمی ہے نا صحیح بات ہے نا کہ ایک آدمی خود بھی جہنم میں جا رہا ہے اس کی بیوی اور بچے سب جا رہے ہیں پورا خاندان چلا گیا خسارہ ہے کم از کم کچھ لوگ خاندان کے جنت میں جاتے تو اس کو کم از کم ایک آس تو ہوتی کہ جنت میں کوئی میرے لیے سفارش کرے گا یہاں تو پورے خاندان خسارے میں اس نے کہا اے نبی آخرت میں خسارے میں جو لوگ ہوں گے وہ ہوں گے جس نے اپنی نفس اور اہل و عیال کو جہنم میں ڈال دیا اٹھا کر مطلب ان کی ویسی تربیت نہیں کی اس لیے کہ اللہ تو حکم دے چکا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو اے لوگ جو ایمان لے اپنے آپ کو اور اپنے اہل وہل کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ نہیں بچایا سب سے بڑے خسارے والے لوگ تو دوسری سب سے بڑی وجہ آج ہماری نسلوں کی اللہ کے کلام سے دور ہونے کی وہ ہے کہ وہ جو ہے والدین کی تربیت نہیں ادا کی اور اس حد تک کہ ایسے کئی اکثر لوگ ملتے ہیں جو اللہ کے کلام کو پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں چلیے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہماری زبان نہیں عربی پڑھنا ناظرا یہ بھی نہیں آتا اپنے رب کو ہم کیا جواب دیں گے کیا منہ دکھائیں گے کہ اگر کوئی مجھ سے یہ کہہ دے کہ اگر فلاں سوسائٹی میں ایک عام آدمی کی مثال لیجیے سبزی ترکاری بیچتا ہے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اگر اس سوسائٹی میں سبزی ترکاری بیچنا ہے جہاں لوگ بہت خریدتے ہیں تمہیں جو ہے تھوڑی بہت انگریزی بولنا پڑیں گے انگلش تو دیکھیے آپ وہ 4-5 دن 8 دن میں انگلش برابر الفاظ سیکھ کر وہاں جا کر جو ہے ان الفاظ کو جو کہ وہ ہندی میں بولتا تھا ٹماٹے ہے گاجر ہے مولی ہے ان کو جو انگریزی میں بولیں گے انگلش میں جس کی بنیاد پر اس کا سیل بڑھ جائیں گا بولیں گے ہاں دنیا کا فائدہ ہوا تو میں نے انگلش سیکھ لی لیکن آخرت کے لیے ہم عربی سیکھنے کو تیار نہیں ہیں دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے تو ہم برابر اس کے لیے بھاگ رہے ہیں آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے ایسے ہزارہ ہزار اور کروڑوں لوگ اس امت میں جو اپنے رب کا کلام پڑھنا تک نہیں جانتے کہ ان کا رب کیا چاہتا ہے ناظرہ جس کو کہتے ہیں یہ افسوس اور شرم کی بات ہے تیسری وجہ جو سب سے بڑی وجوہات میں سے لوگ کیوں قرآن سے دور ہے وہ یہ ہے ام الفتن فتنوں کی ماں ٹی وی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے کلام سے آج ہم دور ہیں یہ بہت بڑی فتنے کی جڑ ہے، یہ فیشن پرستی، یہ جو ہے برائی، بے حیائی، بے شرمی، زنا، بے پردگی، نوجوانوں کی بے راہ روی، پوری امت کا بگاڑ، ان تمام چیزوں کی وجہ ام الفتن، اس لیے میں نے اس کو نام دیا، یہ فتنوں کی جڑ اور ماں ہے۔ یہ ٹی وی نے سب کا بیڑا غرق کر دیا، سیٹلائٹ چینلوں نے بیڑا غرق کر دیا، اس لیے کہ جب 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ٹی وی دیکھیں گے تو اللہ کلام کب پڑھیں گے بتائیے مجھے، کب موقع ملے گا؟ صبح اٹھا، بہرحال فجر ہوئی ہوئی نہیں ہوئی، 9-10 بجے نیند ہوشیار ہوئی، اس کے بعد کام کاج گیا، پھر وقت ملا تو ٹی وی، پھر شام میں آتا ٹی وی، اور کیا ہے؟ دیکھیے اکثر لوگ جو ہے کام دھندا کرتے ہو ٹی وی دیکھتے، اس کے علاوہ زندگی میں کچھ نہیں، بلکہ اکثر ایسے ہیں جن کو بغیر ٹی وی دیکھے کہ نیند ہی نہیں آتی، اس لیے آج کل کمپلسریلی ہر ہوٹل کے اندر ٹی وی رہتا ہے، اس لیے نہیں کہ لوگ دیکھنے آئے، اس لیے کہ سونا نہیں ہے ان کو، اس کے بغیر نیند نہیں آتی، ٹی وی چالو کر دیتے، سلیپ موڈ میں ڈالتے تو 1 گھنٹے بعد نیند لگتی ہے ان کو، پھر اندازہ لگ ہی رہا ایسی حالت میں مر گئے سمجھ لیجیے آپ، اٹھ نہ سکے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں آدمی جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائیں گا، شہید مرے گا تو خون کے ساتھ، اس لیے شہیدوں کو غسل نہیں دیا آتا ہے، وہ خون اس کا ٹپکتا ہوا ہوں گا جب اللہ کے پاس اٹھیں گا، روزے دار مرے گا تو روزے دار کی حالت میں اٹھیں گا، طواف کرتے مرے گا تو احرام میں دفنا جاتا ہے نا، جو لوگ طواف میں مرتے ہیں اس لیے کہ وہ حج کی حالت میں اٹھیں گا، تو جو ٹی وی دیکھتے مرے گا اسی حالت میں اٹھیں گا، جو شراب پی کر مرے گا اسی حالت میں اٹھیں گا، جو نشے میں مرے گا اسی حالت میں مرے گا اٹھیں گا، جو زنا میں مرے گا اسی حالت میں اٹھیں گا، سیدھی سی بات ہے۔ تو ٹی وی یہ بہت بڑی وجہ ہے جس نے آج امت کا بیڑا غرق کر دیا، کسی کام کے لیے امت کا اس وقت نہیں سوائے ٹی وی کی، چاہے پھر وہ ٹی وی پہ آپ ڈرامے دیکھتے ہو، ٹی وی پہ آپ سنیما پکچرز دیکھتے ہو، ٹی وی پہ آپ میچز دیکھتے ہو، چاہے ٹی وی پہ آپ گیمز کھیلتے ہو، کچھ بھی ہو، بیڑا غرق کر دیا اس نے پورا امت کا۔ ام الفتن یہ جڑ ہے، اللہ کی کتاب سے دوری کی آج، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جو لوگ اپنے گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں آپ ٹی ویوں کو اٹھا کر پھینک دے گھر سے، تو ہی آپ کے گھروں کی اصلاح ہو سکتی ہے، ورنہ امید مت کیجیے آپ کبھی اپنی نسلوں کو اچھا ہم نکال سکتے، امید ہی مت کیجیے، یہ خواب و خیالوں میں گمان مت کیجیے آپ، یہ چیز اگر ہوں گی تو آپ کبھی اصلاح نہیں کریں، اس لیے کہ جب تک گندا پانی آتا رہے گا اچھا پانی اس ہاؤس میں نہیں بھرا جا سکتا جب تک گندے پانی کا راستہ نہ روکے آپ، یہ ٹی وی گندگی لاتا ہے، اور آپ بولیں گے اب دین سکھاؤں گا، یہ سکھاؤں گا، شریعت سکھاؤں گا، فلاں کیا سیکھیں گے بچے، دین اور شریعت آدھے گھنٹے کا ہوں گا، باقی 10 گھنٹے ٹی وی دیکھتے ہیں اور اسی سے سیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو ام الفتن ٹی وی تیسری وجہ ہے۔ چوتھی وجہ، ہمارا نظام تعلیم، ایجوکیشن سسٹم، مسلمانوں نے کوئی ایجوکیشن سسٹم ہی نہیں بنایا اپنا کہ جس کے اندر عربی کی تعلیم اور بالخصوص قرآن کی تلاوت، اس کا ناظرہ، اس کی الگ الگ خیرتیں، اس کے تعلق سے علم دیا جائے، ایسا کوئی سسٹم تھا؟ یہ بہرحال الحمدللہ آج 5-10 سال میں یہ ایک ہوا بنی ہے کہ ماشاءاللہ مکاتب ہر جگہ کھلے، ہر مسجد میں، مدرسوں میں چل رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے حالات دیکھیے آپ، نہیں تھے، کوئی سسٹم نہیں تھا، اور آج بھی کوئی کمپلیٹ سسٹم نہیں ہے، یہ ایک آدھا ادھورا ہے، کچھ تو بھی سسٹم جو چلا رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو تقویت دینے اور بڑھانے کی، ایجوکیشن سسٹم بنائی ایسا کہ ایسا طبیعت کا نظم محلے اور سماج میں ہو کہ بچے نے قرآن سیکھنا ہی ہے بچپن میں، ایسا تعلیمی نظم کی کمی بھی ایک وجہ ہے۔ اسی طرح پانچویں جو وجہ ہے وہ یہ ہے جو اکثر لوگوں کے لیے وجہ بنتی ہے، بڑی عمر کی وجہ سے جھجک، اب میں بوڑھا ہو گیا، اب میں بڑا ہو گیا، اب میں 30 سال کا ہو گیا، اب میں 50 سال کا ہو گیا، قرآن نہیں آتا، آپ سیکھوں؟ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، جب قرآن صحابہ قرآن نازل ہوا کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 80 سال کا ہے، کوئی 90 سال کا تھا، کسی نے بولا نہیں ہمیں کچھ سیکھنے کو شرم آتی ہے، سب سیکھ رہے ہیں، یہ تو جب فائدہ معلوم ہو جائے تو کسی عمر میں سیکھنا ہے، سیکھنا ہے نہیں سیکھنا، اگر کسی باپ کو یا کسی دادا کو یا کسی پڑدادا کو جو زندہ بول دیا جائے کہ تمہارا پوتا، پڑ پوتا، سگڑ پوتا تم سے بات کرنا چاہتا ہے لیکن وہ امریکہ میں رہتا ہے اور موبائل پہ فون آتا ہے اس کا، اس کو ایسا ریسیو کرنا، ایسا بات کرنا، تو وہ دادا جو کچھ نہیں کر سکتا، ہاتھ پر سب کانپتے ہیں، موبائل چلانا سیکھ لیتا ہے، اس لیے کہ اب اس سے اس کے پوتے کی بات ہوں گی، اس کے رشتے داروں کی بات ہوں گی، تو کیوں اللہ کے لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے زائد عمروں میں؟ نہیں میرے کو شرم آتی یار، کیا کریں گے لوگ، ہنسنے دیجیے، ان کے دانت دکھیں گے نا، میرا کیا جا رہا اس، نہیں لوگ برا بولیں گے، بولنے دیجئے، ان کا مسئلہ ہے نا، میرا کیا جا رہا، میں تو سیکھ رہا ہوں، اور آخرت میں کیا یہ لوگوں کی ہنسی اور مذاق مجھے روک دے گا ہدایت سے؟ مت سوچیے کیا عمر ہے، بس سیکھیے، جائیے پکڑی مؤذن کو، اماموں کو، مساجد کے ہوتے ہیں، گزارش کیجئے اور ان سے وقت لیجئے اور ان سے سیکھیے، اس لیے کہ اگر آج بھی شرمائیں گے تو روزے قیامت کی شرم میں سمجھتا ہوں زیادہ بڑی ہے آج کی شرم سے، آج 30-40-50 لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یار اتنا بڑا ہو گیا قرآن نہیں آتا، لیکن روزے قیامت پورے انسان جمع ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بچہ، اور وہاں جب پتہ چلے گا قرآن نہیں آتا، کروڑا کروڑ ملین بلینس اور ٹریلینس لوگوں میں بدنام ہوں گا، اس سے اچھا یہاں کی بدنامی لے لے 10-12 لوگوں کی، شرم اور جھجک وجہ بنتی ہے، جھجک مت رکھیے، شرم مت رکھیے، پڑھیے، اس لیے کہ کوئی عمر شرط نہیں ہے، کوئی انسان 60 سال میں ایمان قبول کرے تو کیا جھجک رکھیں گا، سیکھیں گا بچے کے جیسا سیکھیں گا اس قرآن کو، اللہ کی کتاب سے یہی جستجو اور لگن ہونی چاہیے ہماری، یاد رکھیے۔ چھٹی وجہ جو ہے جس کی وجہ سے ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں وہ یہ ہے، دیگر کتب اور وظائف کو اتنا ہم نے محبوب بنا لیا، دوسری کتابوں اور وظائف کو، کہ قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے، وہ کیا پڑھنے کی ضرورت، یہ پڑھ لو، وہ کیا پڑھنے، وہ تو اس میں بھی تو قرآن ہے، دیکھیے قرآن قرآن ہے، کسی کتاب میں قرآن ہونا وہ قرآن نہیں ہوتا، یاد رکھیں مکمل قرآن قرآن ہے اپنی جگہ، دیگر کتب اور وظائف پنج سورہ پڑھ لو، نو سورہ پڑھ لو، چھبیس سورے پڑھ لو، اٹھائیس سورے پڑھ لو، وہ سب ہو سکتے قرآن، لیکن اصل قرآن کی اہمیت ختم ہو جاتی پھر یہ چھوٹی چھوٹی کتابوں سے. یا کچھ لوگوں نے تو قرآن کو سرے سے ہٹائی دیا، کہا یہ تو ضرورت ہی نہیں انسانیت کی ہدایت کے لیے، اس کے لیے تو فلاں کتاب ہی ہدایت کے لیے، اور اس کتاب سے ایسی محبت کرتے جیسا اللہ کی کتاب سے محبت کرنے کا حق ہے، اس کتاب کو وہ لگن سے پڑھتے ہیں جیسا اللہ کی کتاب سے لگن کا حق ہے، اس کتاب کو اتنی محبت رکھتے ہیں جیسا اللہ کی کتاب سے محبت کا حق ہے، اس کتاب کے لیے ایسی جان نچھاور کرتے ہیں جیسا اللہ کی کتاب کے لیے کرنا چاہیے، اس کتاب کو ایسا فرو دیتے ہیں جیسا اللہ کی کتاب کو فرو دینا چاہیے، اس کتاب کو اتنا عام کرنا چاہتے جتنا اللہ کی کتاب کو عام ہونا چاہیے تھا. تو دیگر کتب اور وظائف نے اس قرآن کی اہمیت تو کم کر دیا. قرآن اصل قرآن ہے، یاد رکھی، وہ قرآن کو ہم کو عام کرنا. آپ کو پڑھنا ہے سورہ یاسین، آپ کو پسند ہے، قرآن میں سے پڑھیے اس کو، کوئی ضرورت نہیں الگ سے پڑھنے کی یاسین، ورنہ اس سے ہمیں ہوتا یہ ہے کہ زندگی بھر آدمی صرف یاسین پڑھتا ہے، کبھی اصل کتاب کھول کر یاسین کا اگلا اور اگلا پچھلا کیا ہے معلوم نہیں رہتا اس کو، کہ یاسین سے اوپر کون سا سورہ اور بعد میں کون سا سورہ ہے. تو یہ بات بڑی اہم ہے یاد رکھی. ساتویں چیز جو ہے، جو وجہ بنتی ہے لوگوں کی اللہ کتاب سے دور رہنے کی، وہ یہ ہے بہت مشکل کتاب ہے، سمجھنا ناممکن ہے، بہت مشکل کتاب ہے، آپ کے سمجھ میں کہاں آنے والی ہے، بہت مشکل کتاب ہے، اتنا آسان تھوڑی ہے، آ گئے اٹھ گئے بس کوئی بھی آ رہا اور بول رہا قرآن قرآن قرآن کا ترجمہ، اتنا آسان تھوڑی رہتا، بہت مشکل کتاب ہے، سمجھ نہیں سکتے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک بچہ ہے، آپ کا ہی بچہ ہے، آپ نے اسکول میں ڈالا اور روز اسکول میں سے پھٹکے کھا کر آتا ہے، ضرب لگاتا ہے اس کا ٹیچر اس کو، روز مارتے اس کو. جب آپ نے پوچھا بھائی کیوں مارتے میرے بچے کو، تو ٹیچر نے بولا یہ جو ہے پڑھ کر ہی نہیں آتا کچھ. آپ بولے کیا پڑھ کر نہیں آ رہا بچہ، دیکھیے اس کو یہ کتاب ہم نے پڑھائی کل، فزکس پڑھایا ہم نے، کچھ بھی نہیں پڑھ کے آ رہا ہے فزکس، دیکھیے ہم نے اس کو کیمسٹری پڑھا دیا، اس کو تو کچھ نہیں سمجھ رہا، دیکھیے ہم نے اس کو الجبرا پڑھایا، کچھ بھی نہیں. آپ کہیں گے یہ تو کے جی میں ایڈمیشن دلایا میں نے ٹیچر، آپ کیا پڑھا رہے ہیں اس کو، بچہ چھوٹا ابھی ایڈمیشن دلایا میں نے اسکول میں، کے جی میں ہے، اور اس کو آپ فزکس کیمسٹری کیسے پڑھا رہے ہیں، یہ تو بےخوفی ہے نا، ہے نا بےخوفی ہے نہیں، بتائیے مجھے. آپ اس ٹیچر کو پھٹکے دے کے آئیں گے دو چار لاتے ہیں کہ تو میرے بچے کو جب سے مار رہا تھا اس وجہ سے، بےخوف تو ہے، تجھے عقل نہیں کہ اتنے چھوٹے بچے کو جس کو میں نے اسکول میں داخلہ دلایا سو کیسے اتنے بڑے سبجیکٹس پڑھاتے ہو تم، ہے نہیں ہے، اس کی بےخوبی نہیں کہلائیں گی. اب میرا ایک بنیادی سوال ہے، اللہ رب العزت انسانوں کے لیے کتاب بنا رہا ہے، اور اگر ان کو ہی سمجھ میں نہ آئے تو پھر کون بےخوب رہا ہوا اس کے اندر. سبحان اللہ، اللہ رب العزت تو حکمت والا ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ ایسی کتاب دے دے اس کے بندوں کو جس کو وہ پڑھنا فرض کرے، جس پہ عمل فرض کرے، اور یہ کہے کہ تم کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ میرا عقل میری تسلیم نہیں کرتی کہ کتاب اللہ میری ہدایت کے لیے دے اور پھر مجھے یہ کہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئیں گی، مشکل بنا دے. اگر وہ بچہ وہ ٹیچر جو اسکول کے اندر غلط ڈیزائن کرتے سلیبس، ان کو ہم بےخوف کہیں گے ایسا سلیبس کیوں ڈیزائن کیا جو بچوں کو نہیں سمجھ میں آتا، تو میرا سوال ہے اگر آخرت کا سلیبس قرآن ہے تو اللہ نے ایسی قرآن کیوں پھر دی ہم کو جو سمجھ میں نہیں آتی. یہ آتی ہے سوائے اس کے کہ ہم نے اس کو سمجھنا نہیں چاہا اور کچھ لوگوں نے ہمیں سمجھنے نہ دیا. جب سب کے لیے کلام ہے تو کیسے میں نہیں سمجھ سکتا اس کو، سوال ہی نہیں آتا ایسا. اللہ رب العزت قرآن میں سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17 اور دیگر اور تین ایسی چار بار یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی پڑھنے والا، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، پڑھتے نا قرآن سے پہلے قاعدہ ہوتا، اس پہ کیا لکھا ہوتا، یسرنا القرآن، آسان قرآن. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، لِلذِّكْرِ، سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہے کوئی آ کر جو اس سے نصیحت حاصل کرے، یاد کرے، سمجھے، سیکھے، سکھائے. چار بار یہ آیت آئی ایک ہی سورہ کے اندر، سورہ قمر میں اللہ کہہ رہا ہے آسان ہے، ہم کہہ رہے مشکل ہے. صحابہ جو سب سے جاہل لوگ تھے، یاد رکھیے یہ قوم سب سے جاہل تھی اس زمانے میں، وہ لوگ اس قرآن کو سمجھ پائے، تو میں کہتا ہوں ہم اور آپ کیسے نہیں سمجھ پائیں گے اس قرآن کو. اس سے بھی زیادہ آگے آئیے، مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزارہ ہزار سوال کیے، قرآن میں کئی سوالات، ایسا کیوں، ویسا کیوں، یہ کیا، وہ کیا، لیکن کبھی بھی ان کے سوالات میں یہ سوال نہیں تھا کہ قرآن ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ قرآن مشکل ہے. مشرکین مکہ نے کئی سوالات کیے رسول اللہ سے کہ یہ عز القرنون کون تھا، اصحاب کیف کون تھے، یہ روح کیا تھی، یہ فلاں کیا ہے، یہ چاند کیوں نکلتا ہے، فلاں کی چیز کیوں ہوتی ہے، فلاں سب پوچھا، کبھی ایک سوال یہ نہیں آیا کہ کتاب سمجھ میں نہیں آتی ہم کو، بہت مشکل ہے، ہونا چاہیے تھا ان کی طرف سے سوال. تو جب وہ قوم جس پہ یہ قرآن آیا جو جاہل تھی، اگر اس نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا، تو ہم جو مادرزاد ماں پیٹ سے مسلمان ہیں، یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ قرآن مشکل ہے سمجھنے کی، سوائے اس کے کہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی اس کو پڑھنے کی. یہ بھی ایک وجہ ہے بڑی. آئیے اس کے بعد ایک اور جو آٹھویں بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے قرآن نہیں پڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، تو اس وجہ سے ہم پڑھتے ہی نہیں. ایک مثال دیتا ہوں، ایک مرتبہ میں قرآن کا درس ایک جگہ لیتا تھا، تو وہاں جن کے گھر میں درس ہوتا تھا وہ بچہ مجھے آ کر کہنے لگا، فیض بھائی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ برا نہ مانیں، والد صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے، اور انہوں نے اپنے انداز میں کہا، باپ بیٹے کی بات چیت ہے تو بالکل جس کو کہتے ایک دم بغیر لحاظ کے، والد صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جو مولانا آتے تمہارے فیض صاحب، ان کو بولنا زیادہ باریک باریک نہیں پیسنا، موٹا موٹا پیسنا، قرآن کی تفسیر بہت گہرائی سے نہیں کرنا، بس سر اوپر سے چلتے رہنا، دیکھو بیٹا میرا کام تھا تم کو بتا دینا، میں نے کبھی زندگی میں قرآن نہیں سیکھا تو اللہ میرے سے پوچھ بھی نہیں کرنے والا ہے، اب تم لوگ باریک باریک پیس رہے، تمہاری پوچھ ہونے والی، بس میں نے یاد دہانی کے لیے تم کو بتا دیا۔ سبحان اللہ، اگر ایسا عقیدہ ہوں گا کیسی مشکل ہو جائیں گی، پھر پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، نہیں پڑھے چل جاتا، اگر واقعی میں مان لے یہ اصول کو پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، نہیں پڑھے تو چل جاتا، تو بتائیے جنت کا مستحق سب سے پہلے کون بنے گا روز قیامت؟ کافر، غیر مسلم، وہ کہیں گے اللہ پڑھے نہیں پڑھے کا تو سوال ہی نہیں، ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا تیری کتاب ہے، باقی چھوڑ دو مسئلہ، باقی تو ادھر پہلے یہ مسئلہ ہے کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا، اور جب پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، تو ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا تو ہم نے عمل نہیں کیا، کیا وہ جنت میں جائیں گے یہ لوگ؟ اگر آپ نہ کہتے تو پھر امید کیسا کرتے کہ میں اور آپ جائیں گے بغیر پڑھے گی؟ جو اگر آپ یہ کہنے نہیں وہ نہیں جائیں گے، غیر مسلم کیسے جائیں گے؟ اللہ کی کتاب کو پڑھے بغیر، ایمان لائے بغیر، تو میرا یہ سوال ہے پھر میں اور آپ کیسے جائیں گے؟ جب یہ عقیدہ رکھے پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، نہیں پڑھے تو بچ جاتے، یہ شیطان کا ہیلا ہے، صرف ایک بہانہ ہے جو آپ کو دے دیا اور مجھے دے دیا، اگر واقعی میں اتنی سہولت ہوتی، پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، نہیں پڑھے تو چل جاتا، تو صحابہ کو پتا تھا ایمان لائے بعد آزمائش ہوتی، کانوں میں انگلیاں ڈال کے بھاگ جاتے، بولتے اس نبی پہ ایمان ہی مت لاؤ، سنے تو عمل کرنا پڑے گا نا، اس نبی کی بات ہی مت سنو تو آخرت میں بچ جائیں گے اللہ کے پاس، ہوں گا ایسا؟ نہیں ہوتا، یاد رکھیے، یہ بہانہ بنا کر دنیا گزار لیں گے، آخرت میں بہت برے پھنسنے والے ہیں سب، یاد رکھیے۔ سورہ طہٰ آیت نمبر 123 میں اللہ نے اس کی وضاحت بھی کر دی، ٹھیک ہے، اور بیان بھی کر دیا کہ ایسا نہیں، یہ قرآن، یاد رکھیے۔ تو یہ ایک وجہ ہے، پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، نہیں کرے تو بچ جاتے۔ میں ایک ادنا سا سوال کرتا ہوں، آپ کسی سگنل پر جائیں، آپ کو علم نہ ہو کہ لال بتی پہ رکا جاتا ہے اور ہری بتی پہ نکلنا ہے، اور لال بتی پہ آپ نکل گئے، تو کیا وہ پولیس والا سگنل پہ آپ کو معاف کر دے گا؟ آپ صاحب میرے کو نہیں مانتا یہ لال پہ نہیں نکلتا، اچھا تیرے کو نہیں مانتا جا، ٹھیک، کریں گا کیا؟ بولیں گا نہیں، تجھے نہیں معلوم تھا، قانون کی لا علمی تیرا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ تھوڑی ہے، تیرا کام تھا جب تو یہاں سگنل پہ آیا، شہر میں آیا تو معلوم کرتا کہ بتیاں کیوں ہوتی ہیں، کس کا کیا معنی ہوتا ہے، اورنج کا معنی کیا ہوتا ہے، لال کا کیا ہوتا ہے، گرین کا، جب تو نے معلوم نہیں کیا، تیرا مسئلہ ہے، میرا نہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ کسی جگہ چل جائیے، کوئی بیرونی ملک چلے جائیے، مثال کے طور پہ آپ سنگاپور چلے گئے، عموماً لوگ جاتے ہیں گھومنے پھرنے تفریح، اس لیے وہاں کی مثال دے رہا ہوں، وہاں جائیں گے آپ، اور سڑک کے اوپر کراسنگس ہوتی ہے، مین کراس، مطلب جس طرح سے گاڑیوں کے سگنل ہوتے ہیں آدمیوں کے بھی سگنل ہوتے ہیں، جب سگنل کھلا تو یہ لوگ چل سکتے ہیں، ورنہ کیا ہوتا ہے اس پہ بھی فائن لگتا ہے، آپ اس کو بولتے ہیں جے کراسنگ، مطلب کیسے بھی نکل جا رہے ہیں، جانوروں کیسے نکل جا رہے ہیں، تو فائن ہوتا ہے، اگر چاہے گاڑی ہو مت ہو سڑک پر، جب تک کہ سگنل نہیں آتا واکنگ آپ کو کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ اب وہاں ہم کو تو ہندوستان میں چلنے کی عادت ہے، گاڑیوں کے بیچ میں سے کود کے اوپر سے پلانگ کے روک کے ایک منٹ، یا گاڑیوں کو دیکھو مت، بولے دیکھے نہیں تو بریک خود لگ جاتا اس کا، ہے نا، بغیر دیکھے چلو، روکو نا گاڑی، ہم جا رہے اور چلے، اب ایک آدھ ہندوستانی نکل گیا سڑک پر، وہاں کا پولیس والا آ جائیں گا اور بولیں گے بھائی کیا فائن ہے نا، سنگاپور ڈالر دینا پڑیں گے آپ کو وہاں کے، آپ بولیں گے کہے گا فائن، میرے کو تھوڑی معلوم ہے ہندوستانی ہے، تو بولیں گے جب سنگاپور آیا تھا ویزا لگایا تھا تو تیرا کام تھا سنگاپور کے قانون جاننا، میرا کام نہیں تجھے بتانا، ہے نا، تو اللہ رب العزت نے کتاب بھیج دی، نبی بھیج دیا، نبی نے تفسیر کر دی، سنے تو عمل کرنا پڑتا، نہیں سنے تو چلتا، چلیں گا آپ وہاں سگنل پہ نہیں چلیں گا تو آخرت میں چلنے والا ہی نہیں، اللہ پوچھیں گا میں نے تو کتاب بھیجی، میں نے نبی بھیجا اس کی تفسیر کے لیے، اس کے صحابہ نے تمہیں بتایا، تم تک اس کتاب کو محفوظ پہنچایا، اور اس کے بعد تم نے یہ کہا کہ اس کو پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، شرم کی بات ہے، تو آئی تھی عمل کے لیے صرف، تو یہ غلط فہمی نکال دیجئے۔ اور نویں چیز جو وجہ بنتی ہے لوگوں کی قرآن سے دور رہنے کی، بڑی اہم وجہ ہے، وہ یہ ہے جو انتہائی بکواس وجہ ہے، ایک دم سڑی ہوئی وجہ ہے، جس کو فالتو لفظ بھی نہیں، میں فالتو بولتا ہوں اپنی زبان میں، وہ یہ قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر میرے ہدایت کے لیے جو کتاب بیان کی جا رہی اس سے گمراہی آتی تو اللہ تجھ سے دعا کرتے ہم کہ کوئی دوسری کتاب نازل کر جو ہدایت دے مجھے، بولتے ہیں نا لوگ بکواس، فالتو، بلکہ فالتو سے بھی گرا، فالتو لفظ بھی اس کے لیے شرم کھاتا ہے، تو فالتو بولتا ہوں میں ہمیشہ کہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے، ہاں تیری نیت اگر گمراہی کی ہے تو اللہ برکت دے تجھے گمراہ کرے اس سے، میری نیت اس کتاب سے ہدایت کی ہے، میرا رب مجھے یقیناً اس سے ہدایت ہی دے گا صرف۔ جب اس نے ان صحابہ کو جاہل لوگوں کو ہدایت دی، جب وہ غیر مسلموں کو آج کے دور میں ہدایت دے رہا ہے، تو میں کیوں ہدایت نہیں حاصل کر سکتا اس کتاب سے، سیدھی سی بات ہے۔ اور جو قرآن انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے، اگر مسلمانوں کو گمراہ کرتی ہے تو کیا دعوت دیں گے ہم غیر مسلموں کو؟ یہ بولیں گے یہ کتاب گمراہی دیتی ہے، لیکن آ جاؤ اس دین کے اندر، وہ کہیں گے کیوں اس دین میں جاؤ جس کی کتاب خود گمراہی دیتی ہے، میں اچھا ہوں جہاں ہوں، پھر تو دعوت اسلام کی تو بات چل رہی ہے, اسلام میں بلانے کی بات تو ہو رہی ہے, اور پھر گمراہی آتی قرآن پڑھنے سے. مجھے لگتا ہے وہ لوگ خود گمراہ ہو چکے ہیں جو یہ کہتے ہیں اس کتاب کے پڑھنے سے گمراہی آتی ہے, چونکہ وہ گمراہ ہے وہ سب کو اپنے جیسا سمجھتے کہ یہ بھی گمراہ ہو جائیں گا. اللہ کی کتاب کو جب انسان اس عقیدے سے پڑھے, اس میں ہدایت ہے, یہ سراپا ہدایت ہے, صرف یاد رکھیے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو سورۃ طہٰ کی آیت 123 میں تلاوت کی تھی, فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقا, جو اس میری ہدایت پر عمل کرے گا کبھی گمراہ نہیں ہوں گا, کبھی جو ہے وہ جو ہے تکلیف میں نہیں آئیں گا, یاد رکھیے. اسی طرح اللہ کی کتاب جو ہے وہ ہدایت کی ہے, گمراہی نہیں دیتی کبھی, یاد رکھ, سوائے اس کے کہ کافر اس کو اگر گمراہی کی نیت سے پڑھے تو وہ گمراہ ہو جائیں گا. اسی طرح اللہ کی کتاب سب کے لیے ہے, پھر یہ مشکل کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس کی گہرائیوں تک میں اور آپ نہیں جا سکتے, یہ بات بالکل صحیح, علماء جائیں گے, لیکن علماء کی تفسیر بھی تو نہیں پڑھنے دیتے ہیں لوگوں کو, علماء جائیں گے. اگر قرآن ایک سمندر ہے تو اس میں سب تیر سکتے ہیں, غوطہ سب نہیں لگا سکتے, سمجھ رہے مثال کو آپ؟ اگر قرآن ایک سمندر ہے تو ہم سب تیر سکتے ہیں, غوطہ خاص لوگ لگائیں گے جو علماء ہوں گے, مفکر ہوں گے, جو گہرائی میں سمجھیں گے اس کو, تو غوطہ کم لوگ لگائیں گے, تیریں گے تو سب. لیکن اس لیے کہ قرآن سب کے لیے آیا, اللہ جانتا تھا یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے, اس میں یہودی ہوں گے, عیسائی ہوں گے, مشرک ہوں گے, مجوسی ہوں گے, کافر ہوں گے, ہر قسم کے لوگ ہوں گے, سب کے لیے ہدایت ہے, پڑھے لکھے ہوں گے, جاہل ہوں گے, مرد ہوں گے, عورتیں ہوں گے, بڑے ہوں گے, بوڑھے ہوں گے, بچے ہوں گے, تو سب کے حساب سے قرآن ڈیزائن کیا ہوں گے نا اللہ نے, کہ سب سمجھ سکے؟ یقیناً کیا ہے سب سمجھ سکے. واقعہ سنتے ہیں فلاں یہودی ایمان لایا, فلاں مجوسی ایمان لایا, فلاں ہندو ایمان لایا, کیسے ایمان لایا, میں تو بول رہا ہوں گمراہی آتی ہے اس سے. نہیں نہیں, ایمان جب لوگ لا رہے ہیں اس کی دلیل ہے یہ کتاب ہدایت ہے, یہ سراپا صرف جو ہے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتی. ہاں کچھ باتیں مشکل ہوتی ہیں, لیکن کیا مشکل ہونے سے پوری چیز چھوڑ دیتے آپ؟ مثال کے طور پر میتھمیٹکس کا آپ کا سبجیکٹ ہے, سائنس پڑھ رہے ہیں, فزکس پڑھ رہے ہیں, کیمسٹری پڑھ رہے ہیں, جغرافیا پڑھ رہے ہیں, بایولوجی پڑھ رہے ہیں, اور کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو پورا سبجیکٹ چھوڑ دیتے, اٹھا کر کیا کرتے ہیں؟ جا کر اس فن کے ماہر ٹیچر کے پاس جاتے ہیں, شیخ استاد یہ ہم کو نہیں سمجھا سمجھا, یہی کرتے ہیں نا. تو پھر قرآن میں بھی جب سمجھ میں نہ آیا تو جائیے نا علماء کے پاس, یہ کیوں کہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو پورا چھوڑ دو بھائی, بہت خطرناک دکھ رہا میرے کو, یہ کون سی بات. دنیا کے اندر کسی مسئلے کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو پورا کرتے ہی نہیں کرتے. میں بڑے بڑے لوگوں کی مثالیں دیتا ہوں, چھوٹے موٹے لوگ جو چھوٹے چھوٹے بھی کام کرتے, کبھی گیارج والا ایک آدمی کام کر رہا ہے, کوئی بھی گاڑی اس کے پاس لے جاؤ, بولتا میرے کو آتا بنانا, سب کا ایک جیسا رہتا, کھولنے کے بعد سب سمجھ میں آ جاتا, کھول دیا اس نے کچھ تو بھی یوں کیا اور برابر بنا کے بھی دے دیتا ہے نا, کیسے کیا نا, اتنا حالانکہ مہنگی چیز ہے, نقصان ہو جاتا اسے پتا ہے, لیکن وہ جانتا ہے کچھ نہ کچھ. تو اللہ رب العزت نے بھی ایسے ہی بنایا قرآن جو سب لوگوں کے اعتبار سے سب سمجھ سکتے ہیں. ہاں اسی گہرائی میں کم لوگ جائیں گے, لیکن سمجھنا, اس کے حرام حلال کو جاننا, اس کے احکامات میں اور آپ سب سمجھ سکتے ہیں, کچھ مشکل نہیں ہے اس میں. جہاں گہرائی میں جانا ہے تو استاد کے پاس جائیں گے, جیسا سائنس کا کوئی پرابلم ہے تو اس کے ٹیچر کے پاس جا کے پوچھتے ہیں, سبجیکٹ نہیں چھوڑتے ہیں آپ. اسی طرح قرآن اگر نہ سمجھ میں آئے تو جائیے علماء کے پاس. ہاں خود سے قرآن تو یقیناً ہم ترجمہ نہیں کریں گے, ہم کو عربی نہیں آتی, تو آپ اردو میں ترجمہ پڑھیں گے, ہندی پڑھیں گے, مراٹھی پڑھیں گے, انگریزی پڑھیں گے, ملیالم, تیلگو, پنجابی پڑھیں گے, سیدھی سی بات. نہیں نہیں, اس کے لیے فلاں علم چاہیے, 25 علم 50 علم, ٹھیک ہے چاہیے نا, کس کو؟ مفسر کو, پڑھنے والے کو تھوڑی, پڑھنے والے کو تو اس زبان کا علم ہونا جس میں وہ قرآن ہے, بس ختم. مفسر کو ہوں گے 25 30 40 علم, اس نے اس علم کے بنیاد پہ تفسیر کی, اب میں تفسیر پڑھ رہا ہوں تو اس پر بھی جلن, نہیں نہیں وہ نہیں پڑھنا, وہ ایسا ہوتا ہو, فلاں ہوتا ہو, فلاں ہوتا, اور قرآن کے مقابل دوسری کتابیں کھول کر بیٹھتے اس کے سامنے. آخرت کے اعتبار سے بہت سخت پکڑ ہے ایسے لوگوں کی جو اللہ کی ہدایت کے ساتھ یہ سلوک کریں. اب آئیے بس, وہ لوگ جو قرآن چھوڑ دے, اس کی فضیلت نہ اٹھائے, انجام کیا ہوں گا, انجام رکھ کے بات ختم کرتا ہوں, چند نکات میں بس انجام ہے میرے سامنے. سب سے پہلا انجام, جو لوگ قرآن کو چھوڑیں گے, نہیں پڑھیں گے, دنیاوی, برزخی, آخرت, تین اسٹیپ میں جیسا فائدے رکھا تھا, تین اسٹیپ میں نقصان رکھتا ہوں. پہلا, دنیا کا کیا نقصان ہوں گا, اللہ کی کتاب نہیں پڑھیں گے, اس کی فضیلتوں کے فائدے نہیں اٹھائیں گے. تو آئیے سنیے, سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا, تکلیف دہ زندگی, بدتر زندگی, بری زندگی, رسوا زندگی, ضلالت کی زندگی, کم تر زندگی, اور رزق کے اعتبار سے کمی, اور تمام اولاد کے سب اعتبار سے کمی, ایک بری زندگی جئیں گے, جس کے تعلق سے سورۃ طہٰ سورہ نمبر 20 آیت 124 میں اللہ نے فرمایا, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو میرے ذکر سے قرآن سے اعراض کرتا ہے میں اس کی معیشت کو برباد کر کے رکھ دیتا ہوں, کھینچ دیتا ہوں اس سے. معیشت سمجھتے نا, بالکل سمپل سیدھا سادہ لفظ عربی کا ہی ہو, معیشت زن کا, اس کی روزی روٹی کھینچ دیتا ہوں, اسے بری زندگی دیتا ہوں دنیا کی. اس کو اللہ کا وعدہ ہے, اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہے, اپنے وعدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا ہے. تو کہا اس کی زندگی میں دنیا کی برباد کر کے رکھ دوں گا, اس کا معیشت برباد کر کے رکھ دوں گا, اس کی روزی روٹی, اس کی اولاد, سب کچھ بگاڑ دوں گا میں. تو پہلا نقصان اٹھاتے ہیں اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر, ہماری معیشت برباد ہو جاتی ہے. دوسرا نقصان, شیطان کا تسلط ایسی قوم اور ایسے لوگوں پر ہو جاتا ہے جو قرآن کو چھوڑ دیتی ہے. لوگوں پر بھی, افراد پر بھی ہوتا ہے, اور قوم پر بھی ہو جاتا ہے, پوری نسل کی نسل اللہ برباد کرتا ہے. آئیے اس کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 36 سے لے کر 37 میں اللہ نے فرمایا اور فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جب ایک بندہ میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، قرآن سے دوری اختیار کرتا ہے، تو رحمان اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے، وَهُوَ قَرِينٌ، اور وہ اس کا ہمیشہ کا ساتھی پھر مرنے تک بن جاتا ہے۔ جب اللہ کے ذکر سے انسان بہت دنوں تک دور رہتا ہے، ایک شیطان اللہ اس پہ سوار کرتا ہے اور وہ اس کا قرین، اس کا ساتھی دوست، اور مرنے تک اس کا جوڑی دار بن جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَن سَبِيلِ، اور وہ اس کو اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے، پھر وہ شیطان، ویسے ہی گمراہیاں بہت زیادہ اس پہ شیطان کا سوار ہونا، بھٹکاتا ہے، اور تو اور آگے کیا ہوتا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ایسا دکھاتا ہے کہ تم تو ہدایت پر چلتے رہو جیسا کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، کیسی گمراہی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ شیطان مسلط کرتا ہے، شیطان اس کو اللہ کی راہ سے روکتا ہے، نہ صرف روکتا ہے بلکہ اس نے جو طریقے پر ہے غلط کہتا ہے، یہ تو ہدایت کا راستہ ہے، اسی پہ چلتے رہو۔ تو یہ دوسرا نقصان دنیا میں شیطان ہم پہ سوار ہو جاتا ہے۔ تیسرا، ذلت اور رسوائی کی زندگی جیتے ہیں ہم قرآن کو چھوڑ کر، غلبہ نہیں ہوتا ہے ایسی قوم کا۔ اس کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو عروج دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو پستی میں، وزالات اور گمراہی میں ڈالتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اس کتاب کی وجہ سے۔ تو جن لوگوں نے اس کتاب کو اٹھایا، وہ یاد رکھیے، جو ہے اللہ ان کو عروج دیتا ہے۔ صحابہ نے اس کتاب کو اٹھایا، کیسا عروج اللہ نے دیا، جن لوگوں کو پہچانتا نہ تھا وہ دنیا کے لیے جو ہے مینارے، جس کو بولیں گے مینار، بن کر ہدایت کی، کہ لوگ دیکھ کر اپنی زندگیاں بدل رہے ہیں، ان کو ہوا نہیں ہوا۔ لیکن آج ہم دیکھیے، کیا ہم پہ عروج اور کوئی غلبہ ہے؟ کیا عزت کی زندگی جی رہے ہیں؟ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں، اس واقعے سمجھ میں آئے گا کیا عزت تھی ان لوگوں کی جن لوگوں نے قرآن کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور زندگی گزاری۔ 622 یہ جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد کا واقعہ ہے، اور 622 عیسوی کی کم و بیش بہرحال یہ واقعہ ہے، جس کے اندر ہوا یوں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک وفد جو قسطنطنیہ سے لڑنے کے لیے گیا، کانسٹینٹنیپول، ٹھیک، استنبول ترکی میں جو اس کا شہر ہے، آج دارالحکومت ہے، یہ پہلے قیصر کا جو ہے شہر تھا، ٹھیک۔ تو وہاں جو ہے مسلمان اس سے جو ہے لڑنے کے لیے گئے، جس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کی عمر 80 سال ہو چکی تھی، بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ جب وہاں گئے، لوگوں نے مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا، کوئی جنگ تو نہ ہوئی، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیماری سے انتقال کر کے فوت ہو گئے۔ ان کو وہیں قلعے کے بازو دفنا دیا گیا، فوج جہاں گھراؤ کر کے رکھی تھی وہیں دفنا دیا۔ جب قلعے کے بازو دفنایا اور قیصر کو پتا چلا کہ یہ صاحب رسول تھا، یہ ان کے جو ہے نبی کا ساتھی تھا، تو اس نے خط لکھا اس فوج جو جا رہی تھی، کہا تمہارے جانے کے بعد اس کی ہڈیوں سے میں کھلواڑ کروں گا، دفنا کے تو جا رہے چلے جاؤ، اب تم کو مزہ چکاؤں گا، اس کو ذلیل کروں گا، اس شخص کو جو تمہارے نبی کا ساتھی تھا اس کو ذلیل کروں گا۔ تو اس فوج کے سردار نے پھر جواب دیا، کہا لکھو، اس کو جواب دو قیصر کو، اور کہا خسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اگر تو نے یہ سلوک کیا اس کی خبر کے ساتھ کی، تو نے اس میں سے ہڈیاں نکالی، تو یاد رکھنا جتنے گرجا ہماری حکومت میں تمہارے ہیں سب کو ڈھا دوں گا، اور پورے عیسائیوں کی جو ہے خبریں اکھاڑ کر رکھ دوں گا۔ جیسے یہ خط وہاں پہنچا قیصر کے پاس، تو قیصر نے جواب دیا، میں تو صرف تمہاری دینی حامیت کو جانچ رہا تھا، خسم کماری مریم کی، میں ایسا سلوک تمہارے نبی کے ساتھی کے ساتھ کیسے کروں گا، میں تو اس کو عزت سے رکھوں گا۔ اور ان کے جانے کے بعد اس نے احترام کے ساتھ ان کی خبر کو باقی رکھا۔ تو اندازہ لگائیے، جو لوگ قرآن پڑھتے تھے، قرآن پر زندگیاں تھی، ان کے جیتے جی تو ان کو دھکا لگانا دور، ان کے ہڈیوں کے ساتھ بھی کھلواڑ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ تو رہا دور کہ کیوں کسی کی جان لے لے مسلمان کی، اس کی عزت لوٹ لے، اس کی آبرو لوٹ لے، اس کا پیسہ لوٹ لے، اس کا خون سر عام بہائے، یہ تو دور کی بات ہے۔ ایک مردہ مومن کے ساتھ یہ برا سلوک کرنے کی طاقت اور ہمت نہیں تھی ان میں، ایک مرے ہوئے انسان کے ساتھ برا سلوک کرنے کی طاقت نہیں تھی ان میں، یہ تو رہا دور کہ کسی زندہ مومن کو کبھی دھکا لگائے اور ہاتھ لگائے۔ تو کیسا عروج اور غلبہ دیا تھا اللہ نے، کیسی عزت دی تھی قوموں کے اندر کہ مر بھی جائے تو لوگ رسپیکٹ کر رہے ہیں اس شخص کی۔ آج جیتے جی ہمارے کیا ویلیو اور کیا وزن ہے؟ وہی وزن ہے ہمارا جو رسول اللہ نے فرمایا تھا، ایک زمانہ آئے گا تمہاری تعداد تو بہت ہوں گی لیکن تمہاری مثال سمندر کی جھاگ جیسی ہوں گی۔ سمندر کی جھاگ کی کوئی ویلیو ہوتی ہے؟ آتا ہے بہت زیادہ رہتا ہے، سب سمندر واپس جاتا ہے، تھوڑی دیر میں بلبلے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو دور کی بات ہے کسی زندہ مومن کو کوئی دھکا لگائے، عزت آبرو لوٹے، ان کی عورتوں پہ بری نظر ڈالے، ان کے ساتھ زنا بالجبر کرے، ان کی ماں بہنوں کی عزت لوٹے، ان کے گھر بار لوٹے، یہ تو دور کی بات تھی۔ ایک مردہ مومن کے ساتھ اس کی ہڈیوں سے کھلواڑ کرنے کے بارے میں سوچ کر بھی ان کے جسم پہ کاٹے آتے تھے۔ تو ایسی عزت دیتا ہے اللہ قرآن والے پڑھنے والوں کو، ایسی عزت دیتا ہے قرآن پر عمل کرنے والوں کی کہ ان کے مردہ میت کے ساتھ بھی کوئی کھلواڑ کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ تو یہ عزت ملتی ہے یاد رکھیے، اور اگر نہ ہو تو ایسی ذلت ملتی ہے کہ جیتے جی جو ہے لوگ ہم کو اگر اٹھو بولے تو اٹھنا پڑتا، بیٹھو بولے تو بیٹھا پڑتا، اقوام عالم کی گندگی اور گھان کھا کر زندگی گزارتے ہیں ہم دنیا کے اندر، جب لوگوں کو دینے والے تھے آج لینے والے بنے ہوئے۔ تو یہ ذلت ملتی ہے قرآن چھوڑ کر، اسی طرح برزخ میں کیا ہوں گا، یہ تو دنیا کی ذلتیں تھیں، کہیں بے شمار ہے، میں نے تین گنوائی صرف، برزخ میں کیا ہوں گا؟ بخاری، صحیح بخاری اور مسند احمد کی روایت ہے، جو شخص سے تین سوال کریں گے فرشتے اور وہ تینوں کے جواب دے دیں گا، اس سے پوچھیں گے کہاں سے جواب ملے، وہ بتا دیں گا جواب مجھے یہاں سے ایسے ایسے ملے، قرآن میں نے پڑھا تھا۔ اب وہ جو جواب نہیں دیں گا فرشتے، اس سے بھی پوچھیں گے کہ سوال کا جواب کیوں نہیں دے پایا، تو اب دیکھیے وہ شخص کیا کہیں گا جو جواب نہیں دے پائیں گا، لا دریتا ولا تلیتا، وہ کہیں گا میں نے نہ قرآن پڑھا نہ سمجھا، فرشتے کہیں گے نہ تو نے جانا نہ تو نے سیکھا، اور فرشتے پھر ایسے شخص کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں ایک گز لے کر آئیں گا، جس نے قرآن نہیں پڑھا تھا تو جواب بھی نہیں آئیں گے، ایک گز لے کے آئیں گا لوہے کی سلاخ، اور وہ گز لا کر وہ کیا کریں گا، اس کے سر پر کھڑا ہوں گا اور اس زور سے گز اس کے سر پہ ماریں گا کہ اس کا سر چورا چورا ہو جائیں گا، زمین و آسمان میں جن اور انس چھوڑ کے تمام مخلوق اس کی تکلیف کو سنیں گے، اس کی چیخ کو سنیں گی، پھر سر ثابت ہو جائیں گا، پھر ماریں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں بتاؤں وہ گز کتنی وزنی ہوتی ہے، کہ اگر کوئی بڑے پہاڑ پہ بھی مار دی جائے تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں گی، پارٹیکلس میں، ایٹمس میں تبدیل کر دیں گی، اتنی وزنی ہوتی ہے۔ اور اگر پورے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان اور پہلے جن سے لے کر آخری جن، جنوں کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، سب بھی مل جائے تو اسے ہلا بھی نہیں سکتے، اتنی وزنی ہوتی ہے وہ ایک گز، وہ ماریں گا سر پر، قیامت تک مارتے رہیں گا سر پہ۔ کیوں؟ یہ مرکز تھا نا، سیکھنے سکھانے کا، استعمال نہیں کیا اس کو صحیح، سر میں ماریں گا اور سب سنیں گے سوائے اس کے۔ تو برزخ میں اتنی گمراہی کی زندگی، بس آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوں گا، آخری رکھ دیتا ہوں بس۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو مومن قرآن نہیں پڑھیں گا، سورۃ طہٰ سورہ نمبر 24، وہ نہ شروع ہوئی یوم القیامت یاما، قیامت کے روز ہمیں اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اس لیے میں نے کہا دنیا میں سیکھ لیجئے کوئی چیز نہیں جم رہی ہے، تو آخرت میں جب اندھا اٹھیں گا سب کہیں گے ہاں یہ قرآن نہیں جانتا تھا، یہ نہیں تھا، یہ کروڑوں لوگ دیکھیں گے اندھاپن، تو اندھے بھی وہاں اچھے اٹھ جائیں گے آنکھوں کے ساتھ، لیکن جو قرآن نہیں پڑھتا تھا وہ اندھا اٹھیں گا، یاد رکھیں۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو بد دعا دیں گے قیامت کے روز، ناراضگی اظہار کریں گے، بلکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے ناراضگی بلکہ ان کے خلاف بات کریں گے، اور اللہ رب العزت سورہ فرقان سورہ 25 آیت 30 میں فرماتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ رسول ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گا اے میرے رب اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہمارے خلاف بات کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، جس نبی کے تعلق سے ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، روز قیامت جو ہے محشر کے مقام میں جب ہمارا کوئی سفارش نہ ہوگا رسول اللہ کریں گے، یہ نبی خلاف کھڑا ہو جائیں گے اس شخص کے جس نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا نہیں، کہیں گا یا ربی انی قوم اتخذ هذا القرآن مهجورا، اے میرے رب ان قوم اتخذ هذا القرآن مهجورا، میری قوم نے اس قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، چھوڑ دیا، نہ پڑھا نہ سمجھا نہ عمل کیا۔ یہ نقصان، تیسرا نقصان یہ ہوگا، صحیح مسلم کی حدیث ہے القرآن حجت لکا وعلیک، قرآن حجت ہے تیرے حق میں یا تیرے خلاف، مطلب اگر پڑھیں گا عمل کریں گا تو تیرے حق میں گواہی دیں گا، پڑھیں گا عمل نہیں کریں گا روز قیامت تیرے خلاف قرآن جو ہے گواہی دیں گا۔ اور چوتھا نقصان یہ ہوگا، سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت 17 میں اللہ نے فرمایا ومن یعرض عن ذکر ربہ یسلکو عذابا سعیدا، جو شخص اپنے رب کے ذکر سے اعراض کریں گا اللہ اسے شدید ترین عذاب میں مبتلا کریں گا، جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کریں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے شدید ترین عذاب میں ڈالیں گا۔ بہرحال ابھی عذاب کیا ہوں گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ بس اللہ نے یہ کہہ دیا کہ بہت سخت عذاب ہوں گا۔ تو یہ چار اور کئی اور عذابات ایسے ہیں جو آخرت میں مل سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو جانیں، قرآن پر عمل کریں، ہماری زندگی چلتا پھرتا نمونہ قرآن ہو، اس سے محبت ہو، اس سے انسیت ہو، اس کی تلاوت ہو، اس سے لگن ہو، اس کی تفسیر ہو، اس کے ترجمے ہو، اس کی سیکھنے سکھانے کے مجلس اور حلقے بیٹھے، تو تب دیکھیں پھر زندگیاں بدل جائیں گی، وہی عزت، وہی رتبہ، وہی مقام، وہی تمام چیزیں انسان کو اور مسلمانوں کو ملیں گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور صحابہ ملی تھی۔ تو لہٰذا اس کے لیے ہمیں اس کتاب کو واپس اسی شدت سے تھامنا ہوگا جس شدت سے اس آخری نبی نے اس امت کو دے کر گئے، جیسا صحابہ نے تھاما. اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ عزیز وہی عروج, وہی زوال, وہی عزت, وہی برکتیں, وہی فائدے, اور نہ کیا تو بہرحال نقصانات دیکھ رہے ہیں اور سنگین نتائج اس کے آئیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کے لیے اپنی کتاب کا پڑھنا سمجھنا اس پہ عمل کرنا آسان کرے, جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ایمان پر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین وبعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد, جی بھائی نے اچھا سوال کیا قرآن کے پڑھنے کے تعلق سے, کہ قرآن کو عربی میں پڑھنا ضروری ہے یا زبان ہندی اس زبان اس میں ہم سمجھتا ہے وہ زبان میں پڑھنا ضروری ہے؟ قرآن کے حقوق میں سے شرعی اسی تیار کی جائے. یہ بات کرنے لگتا ہے کہ ہر بار چاہے عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو قرآن کو پڑھنے سے ناظر اس کو بولتے ہیں عربی میں. اس کے بعد چونکہ قرآن کو سمجھنا اس کے مقاصد سے حقوق میں رکھا ہے, قرآن کے ایمان آئے اس کی تلاوت کرے, ٹھیک ہے, اس کو تلاوت کی بات کو سمجھے, اس کو عمل کرے, اس کو دوسرے تک پہنچائے. جو نہ گنواتے کچھ لوگ 7-8-10 حقوق گنواتے ہیں, تو اس میں سے اصل حق تو یہی ہے کہ اس پہ عمل کرنا. عمل کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے سمجھنا پڑے گا, کوئی بھی چیز کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے اس پہ عمل نہیں کر سکتے. تو لہٰذا قرآن کو عربی میں بھی پڑھے آپ, اس لیے کہ قرآن کو خالی عربی میں پڑھنا بھی تلاوت ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں بولتے ہیں قرآن ماننے سے نہیں پڑھے تو پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. نہیں, بالکل غلط بات ہے. قرآن کو اگر کوئی ماننے سے نہ بھی پڑھے تو خالی تلاوت بھی اس کی اپنے آپ میں عبادت ہے, لیکن اس کا مقصد انسانیت کی ہدایت ہے, دنیا میں رہنمائی کرنا ہے, کیسی زندگی گزار بتانا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ سمجھنے کے لیے اگر عربی نہ آتی ہو تو اس کا ترجمہ ہم کو پڑھنا پڑے گا. اب رہا معاملہ ترجمے کا, تو ترجمہ جو پڑھنا چاہے ضرور پڑھیے. ہندی آتی ہے, اردو آتی ہے, مراٹھی ہے, اور ماشاءاللہ ہندوستان کی کم و بیش تمام زبانوں میں اور دنیا کی میجر بڑی بڑی تمام میجر لینگویج بڑی بڑی زبانوں میں قرآن ترجمہ ہو چکا ہے. تو لہٰذا قرآن کو سمجھنے اور عمل کے اعتبار سے آپ عربی میں بھی تلاوت کیجیے اور ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھیے. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ وقت کی قلت کے اعتبار سے آپ صرف تلاوت کر لیں قرآن کی, کہ بھائی ابھی رمضان ہے ترجمے کا وقت نہیں تلاوت کر لوں, بعد رمضان انشاءاللہ ترجمہ سال بھر پڑھتا رہوں گا تو کوئی حرج نہیں. لیکن کوئی ایسا نہ کرے کہ صرف ہندی پڑھتا رہے, ترجمہ ہی پڑھتا رہے, اس لیے قرآن کا مقصد عمل ہے تو پڑھتا رہوں, اس لیے کہ پھر اس وقت تلاوت کا اجر نہیں ملے گا, جبکہ تلاوت کرنا یہ بھی جو اس کا حق ہے. تو آپ تلاوت کیجیے قرآن کو عربی زبان میں, اور ساتھ میں جو زبان آپ کو آتی ہو اگر عربی نہ آتی ہو تو اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں. اور اس معاملے میں لوگ بڑا اختلاف کرتے ہیں کون سا ترجمہ کیا, جو آپ کو بہتر لگتا ہے شروع تو کر دیں. دھیرے دھیرے جب آپ کا مقصد ہدایت ہوں گا, اللہ رب العزت انسان کو اس مقصد کی طرف انسان کو ضرور لائیں گا. آپ ضرور پڑھیے, چاہے ہندی آتی ہو ہندی میں پڑھیے, اردو آتی ہو اردو میں پڑھیے, مراٹھی میں آتی مراٹھی پڑھیے, انگلش, بہرحال تمام زبانوں موجود ہے اور ایک نہیں کہیں کہیں موجود ہے. مقصد ہے کہ اس کو پڑھ کر عمل کرے. تو لہٰذا عربی پڑھیے اور ترجمہ پڑھیے اور جو ہے اس پر عمل کیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے اس کو قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. کسی نے سوال کیا, کیا قرآن مجید بے وضو پڑھ سکتے ہیں؟ اکثر لوگ بے وضو قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں اور نہ لگانے دیتے ہیں. برائے مہربانی تفصیل سے وضو کے متعلق معلومات دیجیے. قرآن کے بہرحال نہیں پڑھنے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے, چھوٹی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت سے لوگوں کو شرعی چیزوں کا علم نہیں ہوتا, شرعی مسائل کا علم نہیں ہوتا ہے, جس میں سے غلط فہمی یہ ہے کہ قرآن بغیر وضو کے نہیں پڑھا جا سکتا. یہ غلط فہمی یاد رکھیے. آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو, ایک اصول بتا دیتا ہوں, باقی بات آپ سمجھ جائیے. شریعت میں دو ہی ایسی عبادتیں ہیں جس کے لیے وضو فرض ہے. شریعت میں دو ہی ایسی عبادتیں جس کے لیے وضو فرض ہے, پہلا نماز, دوسرا طواف. طواف بھی بغیر وضو کے نہیں ہوتا اور نماز ہی بغیر وضو کی نہیں ہوتی. یا آپ کوئی فقہ کی کتاب اٹھا لیجئے, کسی مسلک کی کتاب اٹھا لیجئے, کسی مفتی سے بات کر لیجئے. شریعت میں دو ہی عبادتیں ہیں جس میں وضو فرض ہیں, پہلا نماز, دوسرا طواف. اب مجھے بتائیے اس میں کوئی تیسرا ہے؟ نہیں ملیں گا آپ کو. تو پتہ چلا باقی تمام اعمال کے لیے وضو مستحب ہے, وضو سنت ہے, وضو کرنا چاہیے, وضو اچھی بات ہے, وضو کے فائدے ہیں, لیکن وضو فرض نہیں ہے باقی تمام عبادتوں میں, جس میں سے قرآن کی تلاوت بھی ایک عبادت ہے, لیکن یہ وہ دو میں شمار نہیں ہے, اس لیے کہ نہ تو یہ نماز ہے نہ تو یہ طواف ہے. تو قرآن کی تلاوت بغیر وضو کی جا سکتی ہے, گو وضو کے ساتھ کرنا مستحب ہے, سنت ہے, اچھا ہے, ریکمینڈیڈ ہے, کیجئے. لیکن اگر نہ رہتا ہے وضو, مشکل ہوتی ہے ہر بار وضو رکھنا, یا وقت ملنا اور وضو کا ساتھ ہونا دونوں ایک ساتھ نہیں ہوتا ہے, تو لہٰذا بغیر وضو کے بھی آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ عزیز اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں یاد رکھیں. اس لیے کہ شریعت میں دو ہی عبادتیں جس کے لیے وضو فرض ہے, ایک نماز اور دوسرا طواف, باقی سب کے لیے سنت ہے, مستحب ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مت کیجیے وضو, کیجیے, لیکن یہ فرض نہیں ہے. نہ ہو سکے بھی تو آپ بہرحال اس کی تلاوت کر سکتے ہیں. اب رہا معاملہ ترجمے کا, تو ترجمے کو تو وضو کی ضرورت ہے ہی نہیں, جو کچھ اختلاف ہے بہرحال وہ اس میں ہے کہ وضو قرآن کے تعلق سے, اور جو لوگ یہ کہتے ہیں لا یمسون الا المطہرون جو قرآن کی آیت ہے اسے نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ لوگ, اس کے تعلق سے تمام کے تمام مفسروں نے یہ تفسیر کی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا کہ شیطان اس پر قرآن لے کر اترتا ہے تب اللہ نے کہا لا یمسون الا المطہرون, لوہے محفوظ پر قرآن کو نہیں چھوتے مگر مطہرون کہتے ہیں جو پہلے سے پاک ہو, فرشتے جو ہوتے ہیں یہ معنی ہے یہاں, تو یہاں جو معنی ہے اسے نہیں چھو سکتے مگر پاک لوگ سے مراد ہے فرشتے. دوسرا, مومن کبھی کسی حال میں ناپاک نہیں ہوتا, اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ یہ ایک بار غسل سے نہیں تھے, پانی گھر میں نہیں تھا, کسی وجہ سے باہر آنا پڑا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر دیا, آپ بھاگنے لگے, آپ نے پھر سلام کیا اور بھاگ گئے, سلام کیا بھاگ گئے, جب واپس آئے تو کہا ابو ہریرہ میں نے تمہیں سلام کیا تم بھاگ رہے بھاگ رہے ملے نہیں مجھ سے, تو کہا اللہ کے رسول میں غسل سا نہیں تھا اس لیے میں جواب نہیں دے پایا, میں ناپاک تھا, تو رسول اللہ نے کہا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے, ناپاک تو انسان عقیدے کی وجہ سے ہوتا ہے, جیسا کہ اللہ نے کہا انما المشرکون نجس, سورۃ توبہ میں کہا مشرک نجس ہے, چاہے وہ نہائے بھی ہوں گے 10 بار لیکن نجس ہے وہ گندگی, اس لیے کہ عقیدہ برا ہے ان کا, مومن ہر حالات میں پاک ہوتا ہے ہاں, لیکن بغیر غسل کے قرآن نہیں پڑھ سکتے آپ یاد رکھیے, لیکن بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں, سمجھے بات کو, آپ غسل سے ہو اور وضو کی آپ کو سہولت نہ ہو تو آپ بہرحال پڑھ سکتے ہیں, یہ قرآن کے ادب اور سنت میں سے ہے کہ وضو کے ساتھ قبل رخ ہو کر پڑھنا یہ سب ادب ہے, لیکن بہرحال یہ وجہ نہ بنے آپ کے قرآن نہ پڑھیں. دوسری ایک وجہ بھی اس میں اضافہ کر دیتا ہوں, جو لوگ کہتے ہیں قرآن کو پیٹ نہیں دکھنا, مسجد میں جا کے ایسا قرآن پڑھے تو بولتا اس کو پیٹ مت دکھاؤ, تو بولتا ایسا بیٹھو, ایسا بیٹھے تو بولتا ادھر پیٹ ادھر پر, ایسا بیٹھے تو بولتا ادھر والا, تھوڑی دیر بعد کیا کرے, الٹا ہونا پڑے گا چھت پر اور نیچے پڑھنا پڑے گا, اس لیے کہ پیٹ تو سب جگہ دکھ رہی, کوئی اوپر بیٹھے تو قرآن نیچے میں پڑھو, یہ تمام خرافات ہیں, یہ تمام ایسی بکواس باتیں ہیں جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں. قرآن کو پیٹ نہ دکھاؤ سے مراد کیا ہے, یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر 30 میں, کہ اس قوم نے قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال دیا, تو پیٹ سے مراد یہ پیٹ نہیں ہے, پیٹ سے مراد ہے اگر میں آپ سے کہوں بھائی میرا ایک کام کر دیجیے, ایک مہینے بعد میں آپ سے ملا اور کہا میرا کام کیا, جو پیچھے ڈالا یار میں وہ کام بھول گیا, تو آپ میرے پیچھے آ کے دیکھتے ہیں کہاں ہے بتاؤ, ارے پیچھے مطلب بھول گیا یار میں وہاں پڑا ہوا ہے, وہ یہی مانا ہے نا, پیٹ پیچھے کا مانا یہی ہے کہ قرآن کے احکامات کو چھوڑ مت دو, قرآن کو سن کر عمل کرنا مت چھوڑو, یہ مانا ہے, نہ کہ وہ فزیکل پیٹ جو ہوتی ہے, کیا انسانی پیٹ خراب چیز ہے تو کاٹ کے پھینک دیجیے, پھر جو قرآن میں اس کو بتا سکتے ہیں, یہ سب فالتو باتیں ہیں, قرآن کو پیٹ دکھنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا بھائی میرے, صحابہ جو ہے دوسرے صحابی کے پیچھے بڑھ کر سواریوں میں قرآن پڑھتے تو کیسا پڑھتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کی پیٹ الٹی کرتے ہوں گے, سیدھی سی بات ہے, یہ سوائے بہانوں کی اس کتاب کو نہیں پڑھنے کے, اوپر کو بیٹھا تو قرآن نہیں پڑھ سکتے, چلو یہ جب تک تو ٹھیک تھا جب شہر چھوٹے چھوٹے تھے, ابھی بزنس 25-25 100-100 مالی کی بلڈنگ ہوتی ہے, اب کیا کرتے, ہزاروں لوگ اوپر بیٹھے ہوئے پیروں کے ساتھ, کسی کا حمام ہے اوپر میرے چھت کے, کوئی پیر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, کیا کچھ نہیں کر رہے لوگ, کافر ہے مومن ہے سب سے مکس ہے پورا, اب کیا کرنا, چھت کے اوپر جانا کہ پوری اوپر مطلب لفٹ سے چڑھ کے, اور اس کے اوپر بھی اگر وہ ٹی وی ٹاور ہوگا تو اس پہ چڑھ کر پڑھنا کہ قرآن نہیں, وہ پیر ہوں گے پیٹ, کیونکہ پیٹ کا اتنا مسئلہ ہے تو پیر تو بہت عظیم مسئلہ ہو گیا, اوپر والے فلور کے پیر نیچے والے کی طرف ہوتے, یہ سب بہانے یاد رکھیے اللہ کی کتاب سے دور رہنے کے, آپ بالکل اس کو پڑھ سکتے ہیں, کسی کا پیٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کسی کے اوپر بیٹھنے اور نیچے بیٹھنے سے فرق, ہاں ادب احترام یہ کہ اللہ کی کتاب اوپر ہو, لیکن اب مجبوری ہو ہی نہیں سکتا تو کیا کرتے ہیں, ایک آدمی کو پلنگ میں بیٹھنے کی طاقت نہیں, اس کے پیر ساتھ نہیں دیتے, نیچے ہی لیٹ سکتا, لیٹ کر پڑے کو مثلاً, اوپر بیٹھنے والے کو ہنسی کے اوپر بیٹھا رہے, کیوں تو وہ بےزتی کے لیے نہیں بیٹھا قرآن کے اوپر, تو بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو لہٰذا آپ قرآن کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے, اس لیے کہ شریعت میں دو ہی عبادتوں کے لیے وضو فرض ہے. بھائی نے سوال کیا کسی ایک خاندان میں اگر کوئی بچہ حافظ بنتا ہے تو کیا وہ 7 خان مطلب پیڑھیوں کو جنت میں لے جانے کا باعث بنتا ہے؟ بہرحال جو کچھ اس تعلق سے روایتیں آتی ہیں میرے سامنے جو میں نے جو تلاش کی وہ یہ ایک ہی ملی کہ والدین کو عزت دی جائیں گی, تاج پہنا جائیں گا, اچھا لباس پہنا جائیں گا, باقی 7 پیڑھیوں کی مغفرت کا بہرحال میں اس تعلق سے مجھے نہ کوئی علم ملا نہ کوئی حدیث میرے سامنے آئی, بہرحال لیکن میں نفی نہیں کرتا ہوں چونکہ میرے علم میں وہ بات ابھی نہیں ہے, لیکن جو علم میں میرے بات ہے وہ یہی ہے کہ قرآن جو والدین بچوں کو سکھائیں گے, اور یہ حافظ قرآن سے معنی صرف حفظ کر لینا نہیں بلکہ وہ عالم قرآن بھی ہوں گا, قرآن کو حفظ کر کے اس پہ عمل کرتا ہوں گا, یہی معنی ہوتا ہے حدیث میں, خالی قرآن کو یاد کر لینا میننگ معنی نہیں, اصل یہ قرآن کو یاد کر کے اس کے مطابق اس کی زندگی ہوں گی, تب ان لوگوں کے لیے بشارت ہیں جو ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ کروائیں گے, قرآن سکھائیں گے, حافظ بنائیں گے, اس کا علم سکھائیں گے جس سے بچہ عمل کرے گا, ایسے والدین کو روز قیامت اللہ جو ہے بہترین تاج اور بہترین لباس پہنائیں گا, جب پوچھیں گے کیوں تو فرمایا جائے گا یہ وہ ہے جو تو نے اپنے لڑکے کی تربیت کی اور اسے قرآن سکھایا. اگر ویسی روایتیں ہو بھی کہ سعد کی مغفرت کریں گا تو یاد رکھیں مشرک کی نہیں کر سکتا مغفرت, وہ کافر کی مغفرت نہیں کر سکتا. یہ مغفرت تو وہ ہوں گی, یا یہ جو اس کی مغفرت ہوں گی اس کی وجہ سے جائیں گے وہ ہوں گی, وہ شفاعت کریں گا صرف, شفاعت سمجھ, اور شفاعت بھی اس کی کریں گا جس کی اللہ حکم دیں گا, اس کی مرضی سے تھوڑی لے جائیں گے. لوگ سمجھتے ہیں گناہ کرو, چوری کرو, قتل کرو, ڈاکے ڈالو, دھوکے دو, بچے کو حافظ بنا دو, جنت میں چلے جاؤ, اتنا آسان تھوڑی ہے. تو وہ بھی صرف سفارش کے معنی میں ہوں گا کہ حافظ قرآن سفارش کریں گا, نہ کہ اس معنی میں کہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ پوری جنت ملا. ٹھیک, لیکن بہرحال وہ روایت میں نہیں جانتا ہوں کہ ساتھ پوری, میں نے سن رکھا ہے, لیکن جو کچھ معلوم ہوئی ہے کہ والدین کو اللہ ایک خاص مقام دیں گا, خاص لباس دیں گا, اس کو تاج پہنائیں گا, لیکن یہ حافظ قرآن سے مراد عالم قرآن بھی ہے جو اس کے مطابق عمل کرتا ہوں. کسی نے انٹرنیٹ کے ذریعے سوال کیا, کیا کسی غیر مسلم کو عربی لکھا ہوا قرآن دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ غیر مسلم چونکہ ہم جس علاقوں میں رہتے ہیں وہ عربی نہیں جانتے, تو ان کو عربی میں قرآن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سوائے اس کی کہ اگر آپ کو ایسا غیر مسلم ملے جو مصری ہو, عربی مطلب عرب بننے والا ہو, یا لبنانی ہو, یا شامی ہو, یا فلسطینی ہو, یہ سب عربی جاننے والے لوگ رہتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ایسے غیر مسلم کو تو آپ کو عربی قرآن ہی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, رہا معاملہ ہم جن علاقوں میں تھے ہندوستان کے, تو یہاں ظاہر سی بات ہے یہاں کوئی بھی غیر مسلم عربی نہیں جانتا, تو لہٰذا اس کو آپ قرآن کا ترجمہ دیجئے, قرآن کا ترجمہ. ٹھیک ہے, قرآن کا ترجمہ ہندی میں, مراٹھی میں, یا جو زبان انگلش وہ جانتا ہو, تیلگو, ملالم, پنجابی اور دیگر زبانیں, بنگالی, ان زبانوں میں دی یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم جو ہے اس کو اس میں دیں. لیکن کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا غیر مسلم کو قرآن دیا جا سکتا ہے, وہ ناپاک ہوتے, طہارت نہیں ہوتی, فلاں ہوتے, نجس ہوتے, فلاں. تو دیکھیے سب سے پہلے تو جو اس شریعت کا مکلف ہی نہیں اس پہ قانون بھی شریعت کے لاگو نہیں ہوتے, بات سمجھ رہے ہیں, شریعت کا چونکہ وہ مسلمان نہیں تو صرف اسلام کے قانون بھی نہیں, وضو کرو, غسل کرو, لاگو نہیں ہے. جب وہ مسلمان ہوں گا تب اس پہ غسل ہوں گا, فلاں ہوں گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب قرآن کا نسخہ پڑھنے مانگا تو ان کو غسل کروایا گیا, تو میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ان کا دل مائل ہو چکا تھا اسلام کی طرف, اب وہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکے تھے, رسول اللہ ان کے تعلق سے دعا کر چکے تھے اللہ دو عمر میں سے کوئی ہدایت دے, صحابہ سمجھ گئے کہ اس کے حق میں, اس عمر کے حق میں دعا قبول ہوگی, تب کہا غسل کرو. پہلے کہاں کہا, پہلے غسل کر کے آؤ تو اندر گھر میں آنا, جب لگا کہ عمر کا دل نرم ہے رضی اللہ عنہ تو سمجھ گئے ان کے حق میں دعا, اب کہا غسل کرو, اب عمر راضی تھے اس کلام کو سننے پہ تب غسل کیا. کوئی غیر مسلم کہاں بولیں گے پہلے غسل کر کے آؤ پھر یہ کرو پھر یہ پڑھو, بولیں گے کائی کو دیر میں کتاب جاؤ میں اچھا ہوں گھر پر, ہدایت سے رک جائیں گا پھر وہ نہیں, تو اس کے لیے وہ شرائط نہیں ہے جو شرائط میرے اور آپ کے لیے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اور یہ بات بھی یاد رکھیں قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں ہوتا, وہ اس کی سمجھ اور معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس کی وہ حرمت نہیں جو اصل مصحف جو عربی میں ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے. تو لہٰذا آپ غیر مسلم کو کوشش کریں کہ بغیر عربی کا قرآن دیں, لیکن اگر وہ ضد کرے کہ نہیں تم بھی دوسرے مذہب کا ایسا کر رہے ہیں, وہ لوگ بھی ہم کو سنسکرت میں پڑھنے نہیں دیتے, اس میں پڑھنے نہیں دیتے, تمہارا مذہب بھی تو ویسی ہے, ذات پات کا مسئلہ ہی تم بڑے ہیں فلاں, اگر ایسی انا اس کی آ جائے تو تب اس کو عربی میں بھی آپ دے دیجیے, کوئی مسئلہ نہیں, سوائے اس کے کہ آپ کو یقین ہو کہ وہ بے حرمتی نہیں کریں گا, بے حرمتی کا مطلب پھاڑیں گا, جلائیں گا, اس طرح کی حرکت نہیں کریں گا, اور یہ کرتے بھی نہیں, یاد رکھیے عموماً. ٹھیک, تو آپ اس کو بہرحال دے دیجیے, کوئی مسئلہ, اس لیے کہ جو لوگ چھوٹے چھوٹے جانوروں سے کیڑے مکوڑوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں اور چھوٹی موٹی بدعاؤں اور دوسری کتابوں کی تقدس سے ڈرتے ہیں کہ ان کو غلط عمل سے فلاں ہو جائیں گا, اللہ کی کتاب کے تعلق سے بہت خوف ہوتا ہے ان کو کہ نہیں نہیں بہت بڑی کتاب ہے مسلمانوں کی, اس سے برائی نہیں کرنا, سوائے اس کی کبھی غلط فہمی میں مسائل ہوتے ہیں, جس طرح سے لوگوں نے پچھلے جو حالات گزرے مہاراشٹر میں کچھ علاقوں کے اندر کچھ شہروں میں کہ قرآن کے تعلق سے بے حرمتی کے واقعات اور ان پہ جو فسادات ہوئے, میں جانتا ہوں فسادات, لیکن اس کی وجہ ہم کو تھوڑا پس منظر دیکھ لیتے تو پتہ چلے گا یہ مسئلہ یہ تھا کہ ہماری لا علمی کا نتیجہ یہ ہوا. ہوا یوں کہ کچھ لوگوں نے تحفتاً کسی کو قرآن دیا, قرآن عربی زبان میں تھا. اب یاد رکھیں غیر مسلموں کے پاس چیزوں کا تقدس تھوڑا ہم سے الگ ہوتا ہے, ان کے پاس تعظیم الگ ہوتی ہے. غیر مسلم کسی کی جب تعظیم کرتا ہے تو اس پہ رنگ ڈالتا ہے, پھول برساتا ہے, چاول ڈالتا ہے, ان کی تعظیم کا طریقہ, عزت دیتے ہیں, دیے لگاتے ہیں اس کے سامنے, عزت دینے کا ان کا طریقہ ہوتا ہے اپنے بڑوں کے سامنے, بتوں کے سامنے, فوٹوں کے سامنے لگا. تو ان لوگوں نے وہ قرآن لے کر اس کو تعظیماً اس پہ گلال ڈالا اور اسے پھول ڈالے, رسپیکٹفلی رکھ دیا اور اس پہ گلال ڈالا, پھول ڈالا تعظیم کے طور پر. لیکن کچھ لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ اس کی عبادت کر رہے ہیں یا اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں جو مسلمان تھے, اور پورے فساد کی جڑ یہ بنا. جبکہ بعد میں جب اصل نتیجے تک پہنچے تو انہوں نے کہا ہم تو حرمت کے تحت اس کی تعظیماً اس پہ رنگ ڈال رہے تھے. ان کے پاس رنگ ڈالنا تعظیم ہوتا ہے, عزت کے طور پر. دیکھیے مہمان بھی کوئی آیا تو رنگ ڈالتے ہیں وہ لوگ, گلال کھیلتے ہیں, تو وہ تعظیم کے طور پر ڈال رہے تھے. لیکن چونکہ ہمارا ابھی دعوتی مزاج نہیں ہے قوم کا ہمارا, ہم کو لگا یہ تو بہت خطرناک عمل ہو جا رہا ہے قرآن صاحب, اور پورا مسئلہ اٹھا. تو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ایسے آپ کے علاقے میں ہیں نا سمجھ مسلمان ہیں جو جانتے نہیں دعوت کے تقاضے کیا ہے, اور عربی دینے سے فتنہ ہوگا تو میں کہوں گا آپ مت دیجیے, یہ تو بہت بڑے فتنے ہوتے ہیں تو مت دیجیے, ترجمے تک اکتفا کیجیے. لیکن ایسا کوئی غیر مسلم جو کہتا ہے کہ بھائی نہیں میں ذات پات سے پہلے ہی پریشان ہوں, تمہارے پاس بھی ایسی لگ رہا میرے کو عربی میں نہیں دے رہے تم, تو اس کو بتانے کے لیے کہ ایسا کچھ نہیں آپ دے سکتے ہیں, وقتاً فوقتاً پوچھ لیجیے جب اس کا معاملہ ہوگا, لے کر اس کو کہیے کہ آپ ہندی میں ترجمہ پڑھیے, یہ زیادہ آپ کے لیے بہرحال بہتر ہے. لیکن اگر کوئی عربی ہو, عربی جاننے والا غیر مسلم ہو, تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اس کو عربی میں قرآن پیش کرنا پڑے گا, اور اس پر وہ قانون ابھی لاگو نہیں ہے جو ہم پر لاگو, اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں, وہ ابھی غیر مسلم ہیں. جب پڑھیں گا تو آئیں گا نا, پروڈکٹ دکھائیں گے تو سیل ہوں گا نا. آپ بولیں گے نہیں پہلے وہ کلمہ پڑھ کے آنا تو قرآن پڑھنا, تو بولیں گے کیا ضرورت, میں جاؤ ادھر ہی رکھو قرآن. پروڈکٹ تو جب سیل ہوں گا, جب بتائیں گے آپ کیا ہے ہمارے پاس, ہدایت کیا ہے رب کی, جب بتائیے ان شاء اللہ عزیز پھر وہ کرے گا. تو لہٰذا غیر مسلم کو آپ کوشش کریں کہ جو زبان وہ جانتا ہو اس میں اس کا ترجمہ دے. بھائی نے سوال کیا سورہ یاسین کے تعلق سے, لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا دل ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ تو یاد رکھیے سورہ یاسین کے تعلق سے جو روایت آتی ہے قرآن کا دل ہے, یہ موضوع اور سخت ضعیف روایت ہے. اس سورت کی کوئی فضیلت حدیث میں نہیں آتی سورہ یاسین کی, دیگر کچھ سورتوں کی آتی ہے, معزتین سورہ فلق سورہ ناس کی آتی ہے, سورہ فاتحہ کی آتی ہے, سورہ بقرہ سورہ آل عمران کی آتی ہے, اسی طرح سورہ ملک کی جو ہے فضیلت آتی ہے, لیکن سورہ یاسین کی فضیلت کسی صحیح حدیث میں نہیں آتی, بلکہ جتنی حدیثیں یا تو موضوع درجے کی ہے جو تو بالکل جھوٹی ہے, ضعیف تو بھی ٹھیک ہے اس میں اختلاف ہوتا ہے مانے یا نہ مانے, موضوع مطلب جھوٹی روایتیں, دوسرا جو بقیہ روایتیں جو ضعیف کے درجے تک پہنچتی ہے لیکن وہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ضعیف جدن ہے, بہت زیادہ ضعیف ہے جو موضوع کے درجات میں چلی جاتی ہیں. تو اس یاسین قرآن کا دل ہے یہ ایسی کوئی روایت, کوئی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سند سے نہیں ہے. بقیہ دیگر جو صورتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ان کی فضیلت ثابت ہے, سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ اخلاص, آیت الکرسی, سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں, اسی طرح جو ہے سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آیتیں, ایسے کہ سورہ ملک اس کے اندر آیا, تو ان کی فضیلت ہے, بقیہ کی فضیلت ایسی نہیں ملتی ہے. جی کسی نے ایک سوال کیا قرآن شریف 23 سال میں نازل ہوا تو پھر وہ شب قدر کی رات کو پورا کیسے اتارا گیا؟ کسی نے اچھا سوال کیا کہ قرآن تو 23 سال میں اترا تو پھر شب قدر میں جو اترا اس کا کیا معنی ہوا؟ تو دیکھیے اس کی تفسیر جو مفسرین کرتے ہیں وہ ایسی ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا, تو قرآن لوہے محفوظ سے پورا کا پورا رمضان میں لیلۃ القدر, چاہے 21 رات بولیے, 23 بولیے, 25, 27 یا 29 کو ایک رات تھی جس میں پورا قرآن اتر کر پہلے آسمان پہ آ گیا تھا پورا مکمل, اسی لیے پہلے آسمان کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو تعینات کر دیا تھا. ٹھیک, پہلے آسمان پہ آیا اور ایک جگہ ایک مقام پہ رکھ دیا گیا جس کو بیت العزا کہا جاتا ہے, وہ وہاں رکھا رہا. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو جیسے جیسے اللہ حکم دیتا وقتاً فوقتاً وہ تھوڑا تھوڑا حصہ لے کر نیچے آتے. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا معنی یہ ہوا کہ پورا قرآن لوہے محفوظ سے نکل کر پہلے آسمان پر اس رات میں آیا جو قدر ہے, اور پہلی پانچ آیتیں جو پہلی وحی وہ بھی اسی رات میں نازل ہوئی, تو اس کا معنی ہوا پورا بھی اترا اور تھوڑا بھی اترا. سمجھ گیا آپ بات کو؟ پورا پہلے اوپر سے لوہے محفوظ سے پہلے آسمان پر شب قدر کو آیا, اور اسی رات اللہ کے حکم سے پہلی پانچ آیتیں سورہ علق کی رسول اللہ پر اتاری گئی. تو یہ مانا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ پورا بھی اترا اور کچھ حصہ اترا, اور پہلی بار جب یہ قدر میں اترا پانچ آیتیں اس کے بعد وقتاً فوقتاً 23 سال تک اترتا رہا. تو دونوں ہی معنی صحیح ہیں کہ پورا بھی اترا اور تھوڑا بھی اترا اسی ایک رات میں. آگے انہوں نے کہا گھر کے اندر آیت الکرسی مکہ مدینہ کی تصویروں کو گھر میں اپنے اندر لگانا کیسا ہے, لٹکانا؟ تو دیکھیے قرآن کی آیتیں اس کے تعلق سے یاد رکھیے اس کی حرمت اپنی جگہ ہے, پڑھنا ہے سمجھنا ہے ٹھیک ہے, لیکن اس کی حرمت ہے. لوگ ڈائل ٹونس کے طور پہ لگاتے ہیں جب تک کوئی انتظار کرتا ہے آپ کا, وہ بجتے رہتا ہے قرآن آیت, یہ جائز نہیں ہے. قرآن کسی کے ٹائم پاس کے لیے نہیں آیا کہ آپ خالی وقت میں اس کو سناتے رہے, اور جب کچھ آیت کا پتہ نہیں کون سا ٹکڑا اور حصہ چل رہا اور وہ اس کو ریسیو کر لیتے ہیں اب وہ آیت کٹ ہو جاتی ہے, یہ درست نہیں, اس لیے کہ اس کا معنی پورا نہیں ہوتا. دوسرا قرآن اس لیے بھی نہیں آیا کہ آپ جو اسے گھروں کو سجائے سنوارے, کیلیگرافی ہوتی نا وہ عجیب ٹیڑھے میڑھے اندازوں میں عربی لکھی ہوئی تھی نا, کس کو سمجھتی نا کس کے پلے پڑتی کیا لکھا ہوا ہے, اور لگا دیتے ہیں گھروں میں, آدمی دیکھ کر بھی سوچتا الف الف الف الف اور الف دکھتے ہیں پورے اس میں, اور لام لام لام, باقی کچھ سمجھ نہیں آتا کیا ہے, اور کہیں بھی نقطے دیے ہوئے. ایسا کیلیگرافک طریقے سے قرآن لکھنا درست نہیں, سوائے اس کے کہ اس کے پڑھنے والے موجود ہوں جو جانتے ویسے پڑھنا قرآن کو, ویسا اتنے اس میں ہم لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں اس کو, درست نہیں ہے. تیسرا قرآن سجانے کے لیے نہیں آیا ہوا توغرے وغیرہ لگا کے آپ برکت کے لیے بس چٹکا دو اس کو بہت فائدہ ہوگا اس سے سجانے, یہ پڑھنے کے عمل کرنے کے لیے اور پہنچانے کے لیے آئے. تو لہٰذا اس کے توغرے لگانا, اس کے چارٹس لگانا, آیت الکرسی, چاروں خل اور پتہ نہیں کیا کیا, اور اس میں بھی ریفائن آج کل تو لوہے قرآنی, الف لام میم ہا میم یاسین تاسین تاہا عین نون اور قاف, پتہ نہیں پورے حلف مقطع چما کرتے لوہے قرآنی اور لگائے تھے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے. اسی طرح کعبے کا دروازہ ہے نا, ہمارے مسلمان ایکٹر آ کے بولتے کعبے کا دروازہ, گھومتے ہوئے چل رہا کیمرہ چلتے رہتا ہے, اتنی فضیلتیں بتاتے ہیں لائٹا وائٹا اس میں گھومتے رہتے, مسلمان فٹافٹ آرڈر کر کے منگا رہے, گھر میں قبلے رخ لگاتے اور اس کے سامنے کھڑے کے نمازیں پڑھتے ہیں, یہ شرک ہے, یہ شرک ہے. اللہ رب العزت کے لیے مومن نماز پڑھتا ہے نا کعبے کی طرف, کعبہ تو قبلہ ہے اس کی طرف دیکھتا ہے, اس کی تھوڑی عبادت کرتا ہے مومن, تو اس کے دروازے کو لگائے تقدس سے بیٹھتے ہیں اسے دعائیں مانگتے ہیں, یہ شرک ہے, یہ بت پرستی قسم کی آ رہی ہے مسلمانوں میں. اور اس میں لائٹیں بھی ہوتی ہیں آج کل تو گھومتے رہتی لائٹیں, پورا کا پورا معبود بنا دیا آپ نے اس کو ایک قسم کا, ٹھیک ہے. تو یہ توغرے میں لگانا درست نہیں ہے, سوائے اس کی کہ آیتیں آپ اسے لگائے کہ کوئی پڑھ لے چلتے پھرتے بچوں کو یاد ہو جائے. میں نے ایک بار کہا کہ قرآنی آیتوں کو لگانا نہیں چاہیے اور اس پہ یہ عقیدہ بھی رکھنا کہ حفاظت کریں گے, درست نہیں. قرآن پڑھنے سے اللہ حفاظت کرتا, قرآن خود حفاظت نہیں کرتا ہماری, اس کی حفاظت اللہ کرتا اور اس کے پڑھنے سے اللہ کی خوشنودی آتی, پھر اللہ ہماری حفاظت کرتا, ٹھیک ہے. ہمارے گھر میں بھی لگی ہوئی تھی, لوگوں کہا دیکھو خود تو کہتے ہیں کہ میں قرآن یہ چھٹکانا لگانے کے لیے نہیں, آپ کے گھر میں لگی. میں نے کہا بچے یاد کرتے ہیں ہمارے دروازے پہ ایک دعا لکھی آنے جانے کی, فلاں جگہ بیڈ روم میں لکھا, تو یہ یاد کرنے جب یاد کر لیتے ہم نہیں لگا دیتے لا کر, تاکہ بچے, تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ لوگوں کو یاد کرانے کے لیے آیتیں لکھے سمجھانے کے لیے, لیکن یہ تقدس عقیدہ نہ ہو کہ اس سے حفاظت ہوتی اس سے برکت آتی, کوئی قرآن لٹکنے سے برکت حفاظت نہیں ہوتی. اگر ایسا ہوتا تو قرآن کے پبلشر سب سے مالدار لوگ ہونا تھا دنیا کے اندر جو قرآن چھاپتے, بےچارے کبھی کبھار تو پریشان رہتے پیپر کے ریٹ میں بڑھ, جو ریٹ بڑھ جاتے ہیں چھپائی کا مسئلہ کالج, سمجھ رہے آپ. اگر واقعی میں صرف قرآن کی موجودگی برکت لاتی تو سب سے مالدار لوگ قرآن چھاپنے والے ہونا تھا کمپنیاں, لیکن آپ دیکھیے وہ بھی کمپیٹ کرتے مارکیٹ میں بےچارے لوہے قرآن ہی, وہ چٹکا دیتے حلیف لام میم ہا میم یاسین تاہا نون قاف اور بولتے اس سے دکان و مکان کی خیر و برکت. ماشاء اللہ واقعی میں اگر آتی ہاں آئی نا میں نے جب سے لگا اتنی خیر اتنی برکت اتنا فلاں, اچھا ماشاء اللہ. وہ یہ لوہے قرآن بیچنے والے سے کبھی پوچھیے کہ تیرے گھر میں کتنے رہتے ہو, ہم کو ایک بچ کے آتا نا پانچ روپے میں, تیرے گھر میں کتنے, بولیں گے ہزار دو ہزار پانچ سو لاتا ہوں, کیسا گھر چلتا ہے, بہت مشکل سے چلتا بھائی, کبھی بکتے کبھی نہیں بکتے, جس گھر میں پانچ سو ہزار ہے اس کا گھر نہیں چلتا برابر, میرے گھر میں خیر برکت پوری آ رہی ہے لیکن وہ ایک لے کے پانچ روپے کا لگانے سے. سوال یہ اس کے گھر میں سب سے زیادہ خیر برکت ہونا تھا, اس کا تو ہزار کی تھپی رکھی ہوئی پوری خیر پوری برکت پورے محلے کی برکت اسی گھر میں ہونا تھا, لیکن وہ بولتا بہت مشکل سے بکتے, لوگ اتنا جھک جھک کر کے لیتے, قرآن کی بھی چیز ہے تو دس روپے بولتے پانچ روپے کرتے, وہ بہت مشکل ہوتی ہے دس پندرہ روپے بیس روپے سو روپے کما لیتا دن میں. اگر کوئی یہ عقیدہ قرآن لگائے کہ واقعتاً یہ لگانے سے یہ ہوتا ہے, اس نے بھی شرک کیا. اللہ پر توکل ہونا چاہیے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے اللہ ذریعہ بن دیتا ہے, یہ ذریعہ بن سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم کو آتا ہے لوہے قرآنی سے دکان مکان خیر, بلکہ لوگ سمجھتے ہیں لگ گیا تو چور نہیں آتا شیطان نہیں آتے. سبحان اللہ, اگر ایسا ہوتا تو کسی مومن کے پاس شیطان کبھی نہیں آتا تھا, یہ تو سب مومنوں کچھ نہ کچھ قرآن یاد ہے, ہاں اتاہا یاسین حامین سب کو یاد ہے نا, پھر کیوں شیطان بھگا تھا کہ ہم بھگ جانا تھا ہم سے بھی دور. یہ سب بری باتیں یاد رکھیے, قرآن ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. تو گھروں میں ایسی تصویریں مت لگائیے, یہ الگ بات ہے کوئی علم کے لیے کہ کعبہ اس طرح سے ہے مدینہ اس طرح دکھتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اکثر لوگ جس عقیدے سے لگاتے ہیں وہ عقیدہ جس طرح غیر مسلم اپنے تیرتھ استھلوں کی ان کے مقامات کی ان کے بڑوں کے لگاتے ہیں, ویسے مسلمان بھی مکہ مدینہ کعبے کا دروازہ دادا پردادا سگڑ دادا ابا اور فلاں اور پورے پوسٹرس لگے فوٹو لگی, یہ سب برا بہرحال درست نہیں ہوں گا. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ کوئی شخص جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے, اس کو مکمل پورا پڑھنا نہیں آتا ہے, تو دوسرا شخص بولتا ہے کہ بھائی تو پہلے سیکھ لے پھر پڑھ, ویسا مت پڑھ ورنہ معنی غلط ہو جاتا ہے. دیکھیے ایسا ہوتا ہے بہت سی بار, لا علمی سے انسان ایسی باتیں کہتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو تجوید سیکھنے جاتے ہیں تو اتنے پوزیسیو ہو جاتے ہیں اور تجوید کے بارے میں اتنے زیادہ وہ ہو جاتے ہیں کہ کوئی قرآن پڑھو ہی مت بولتے ہو, قرآن پڑھو مت, تم کو غلط آتا پڑھو مت. کسی بھی مومن کا معنی اور مقصد یہ نہیں ہوتا قرآن کو غلط پڑھے, کسی کی ایسی نیت کہ میں قرآن کو غلط پڑھوں, کسی کی بھی نیت نہیں ہوتی, یہ الگ بات ہے کہ اس کو بھی آتا نہیں ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چیز سیکھنے سے آتی ہے, غلطی کریں گا تو آئیں گی. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ ان کی امت کا ہر انسان عربی نہیں ہوں گا, اس لیے آپ نے فرمایا جو مومن قرآن پڑھے اور اٹک اٹک کر پڑھے, سیکھ رہا ہے لیکن سیکھنا ضروری ہے کہ میں تجوید سیکھ رہا ہوں قرآن پڑھنا سیکھ رہا ہوں لیکن اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہوں, جو مومن قرآن پڑھے اور اٹک اٹک کر پڑھتا ہو اس سے دوہرا ثواب ملے گا, ڈبل ثواب ملے گا, ایک کوشش کرنے کا اور ایک قرآن پڑھنے کا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زندگی بھر آتے ہوئے بھی اٹک اٹک کے پڑھتے رہے اس لیے کہ ڈبل ثواب ملے, نہیں, یہ تو ترغیب دینا تھا, بڑھاوا دینا تھا تاکہ قرآن سیکھو, قرآن پڑھو, زبان رکھتی ہوئے تو اٹکتے رہو. تو ایسا آدمی جو قرآن سیکھ رہا ہو, اس کا علم حاصل کر رہا ہو اور اٹک اٹک کے پڑھتا ہو, تو ان شاء اللہ عزیز یہ گناہ کا بھی ثواب پاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہرحال اس طرح سے. تو کوئی انسان دوسرے کو روکے نا کہ تیرے کو غلط آتا تو پڑھی مت. ہاں وہ یہ کہے کہ دیکھو میرے کو ابھی غلط آتا لیکن میں سیکھ رہا ہوں اور سیکھتے سیکھتے پڑھوں گا تو جب آئیں گا. بہت سے لوگ بولتے ہیں والدہ کو مت پڑھو, آپ بچوں کو مت پڑھو, تم کو آتا نہیں, غلط ہے, کچھ بھی مانا ہو جائے گا. ہر مومن کا مانا وہی ہوتا ہے جو قرآن کہنا چاہ رہا ہے, کوئی بدلنا نہیں چاہتا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے زبان سے ایسی چیزیں نکل جاتی ہیں. اور بہت سے لوگوں نے یہ قرآن کے سیکھنے کے ابھارنے کا بھی عجیب طریقہ سیکھا ہے. کسی کو بولتے ادھر آؤ قرآن پڑھو, وہ پڑھتا الف لام الحمد للہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم, وہ برابر پڑھتے جاتا ہے. اب کہیں نہ کہیں اسے چوک ہو جاتی ہے, سواد اور سین کی چوک ہو جاتی ہے. ٹھیک, قاف اور خے کی چوک ہو جائے, ہوتی ہے. فون دے ذلیل کمینے کتے, اللہ کو گالیاں دے رہا ہے, فلاں کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. بولتا نہیں میں نے گالی نہیں دیا, میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا. دیکھو کیا معلوم تھی کیا بول دیا, تھی یہ بول دیا, تھی تلوار بول دیا, تھی نیزا بول دیا. اس کا معنی یہ ہوتا, اس کا معنی پھاڑنا ہوتا, اس کا معنی توڑنا ہوتا, اس کا معنی غلط ہوتا, اس کا معنی یہ ہوتا. توبہ توبہ توبہ توبہ, تو نے اللہ کے بدلے انعام تو عالم, ارے تو نے یہ کر دیا, پورا بیڑا غرق کر دیا. تو نے تجوید نے سیکھا پورا, اب تک اللہ کو گالیاں دیتے ہوئے آیا تو, اور تو نے اللہ کو یہ کیا, تو نے فلاں کیا. وہ آدمی اتنا نادم ہو جاتا ہے کہ بولتا اب قرآن کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا, کبھی نہیں پڑھوں گا. بھائی میں اتنی خطرناک کتاب, یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ آپ کو معلوم ہے ایک انسان غلطی کرتا تو آپ بلائیے اس کو, میرے بھائی آپ قرآن پڑھتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں, اچھی بات ہے, کیوں نہ ایسا ہو کہ آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں. اور وقت میرے پاس ہے, میں آپ کو کچھ کچھ بتاتا جاؤں گا وقتاً فوقتاً. آئیے آپ شروع کیجیے سورہ فاتحہ, ہم کر لیتے نماز میں چونکہ ضروری ہے پڑھنا, چلیے پڑھ کے سنائیے الحمدللہ. ہاں دیکھیے ہے ایسا ادا ہوتا ہے, اب کل ہے کا ہی قاعدہ آپ سیکھ لیں, اب ہے ایسی پڑھنا جیسا میں نے آپ کو سکھایا, اندر سے نکلنا. ٹھیک ہے, اب آپ کل سے ہے کو کہنا, وہ بولیں گے ہاں بہت اچھا ہے, ایک سبق سیکھ لیا آج میں نے الحمد, ہاں ہے ایسا ادا کرنا, ویری گڈ. اب وہ سیکھیں گا, لیکن آپ آتے اس کو ابھارنے کے لیے اس کو اتنا وہ کرتے کہ تو اللہ کو گالیاں دے رہا, تو نبی کو گالیاں دے رہا, تو یہ پڑھ دے رہا سلنے کے زیادہ, تو یہ پڑھ دے رہا سواد کی جگہ سین آگے, تمہارا تلوار ہوتا, کتا ہوتا, نیزا ہوتا, یہ اب تو نہیں کر دیا. اور وہ آدمی نادم ہو کر اگر تجوید نہ سیکھے تو زندگی میں قرآن بھی نہیں پڑھتا. پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے, حکمت کے ساتھ اچھے انداز سے اچھے معاملات سے اس کو سکھانا. اور بہت سی مرتبہ ہم کو لاعلمی بھی ہم کرتے ہیں, اگر آپ فتاوے پڑھے عربی کا علم رکھے تو کبھی کبھار سین سواد کا فرق کوئی فرق نہیں کرتا ہے. معلوم قرآن کے اندر سورات اور سرات ایک ہی معنی ہوتا ہے عربی زبان کے اندر, سواد سے پڑھو یا سین سے پڑھو, عربی زبان کے اعتبار سے. اور یہ پڑھنے کا طریقہ بھی قرآن کا ایک, سین سے سورات اور سواد سے سورات. تو کبھی علم بھی نہیں ہوتا, سورات پڑھ دیا تو نے سین سے غلط ہے, سواد سے سورات لکھا ہوا تھا. تو عربی کا علم بھی حاصل کیجیے, آپ علماء کے فتاوے جانیے کہ علماء کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسا پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, کہاں غلطی ہو رہی, کہاں چوک ہو رہی. دوسرا زمین زمانہ علاقہ, ہماری زبان کے اعتبار سے بھی کچھ الفاظ ادا ہی نہیں ہوتے, زواد ادا ہی نہیں ہوتا ہم سے, تو زواد ایسا نہیں رہتا. ایسا کرو اتنا اس کو مشقت میں ڈالتے بےچارے کو کہ وہ کیا کرتا, بولتا میں قرآن پڑھتا ہی نہیں اور چھوڑ کر وہ بھاگ جاتا. تو ایسا مت کیجیے, بالکل اس کو آپ تجوید کی طرف متوجہ کیجیے, اس کو تجوید سکھائیے. لیکن وہ سیکھتے سیکھتے جو غلطیاں کریں گا ان شاء اللہ عزیز, اس کے سیکھنے اور کوشش پر, اس کی اس تکلیف پر اللہ رب العزت اس کو دوہرا اجر دیں گے اس میں. لیکن شرط یہ کہ وہ سیکھتا رہے, سیکھنے کے دوران پھر غلطیاں ہونے سے ان شاء اللہ عزیز اس کو گناہ نہیں ملیں گے. اکثر لوگ رمضان کی 27ویں شب کو جاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہی شب قدر کی رات ہے, تو یہ عمل کیسا ہے؟ دیکھیے شب قدر 27 کو ہونا ضروری نہیں, ہو سکتا ہے 27 کو بھی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث بخاری کی روایت ہے صحیح بخاری کی, آپ نے فرمایا شب قدر کو آخری عشرے کی تاخ راتوں میں تلاش کرو. تو آپ 21 23 25 27 اور 29 میں تلاش کرنا ہے, کوئی ایک رات فکس 27 نہیں ہے. یاد رکھیے یہ خود ایک بدعت ہے کہ لوگ 27 کو ہی سمجھے اور اس کو ہی مناتے ہیں. اور ہندوستان میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ 27 کو شب قدر سمجھتے ہیں, اسی کو منایا جاتا ہے اور ثواب بھی پورا لے لیتے ہیں کنفرم کہ بس آپ صبح ہو گئی, بالکل سورج ٹھنڈا تھا, ہوائیں ٹھنڈی تھی, بارش رات میں ہوگی, فلاں ہو گیا, جھاڑ جھک گئے تھے, یہ ہو گیا, پوری نشانیاں فٹ. بھائی وہ تو نشانیاں وہی دیکھ سکیں گا جو پانچ راتیں جاگا تو کمپیئر کریں گے نا, ایک رات جاگ کر پوری نشانیاں وشانیاں فٹ کر کے ہو جاتا ہے, یہ درست نہیں ہوتا. یاد رکھیے ٹھیک ہے, پانچوں جاگنا پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ رات جاگتے تھے, صحابہ پانچ جاگے, ہم کون ہوتے 27 ڈکلیئر کرنے والے؟ ہم کو بھی پانچ میں سے ایک تلاش کرنی ہوں گی, تبھی تو اتنا بڑا اجر, 83 سال کا اجر ہے, مذاق تھوڑی ہے, کوشش تو اتنی بڑی ہوگی نا, پانچ راتیں جاگنا کوئی مذاق کوئی بڑی چیز نہیں. ہر آدمی 5-10 راتیں بیماری میں, شادیوں میں, مصیبتوں میں, سفر میں جاگ لیتا ہے, تو یہ کیا مشکل ہے؟ پانچ راتیں, 21 کی رات, 23, 25, 27 اور 29. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جو لوگ قرآن کو نیومریکلس نمبروں میں لکھتے ہیں, اب جب ایک طریقہ ہوتا ہے, یہ دور جہالت کی چیز تھی, یاد رکھی شریعت نے اس کی جان, دور جہالت میں عرب ہر نمبر کے ہر حرف کے پیچھے ایک نمبر لگاتے, جیسا الف ہے تو 1000, با ہے تو سمجھے 990, تا ہے تو 3, جیسا کچھ نمبر لگاتے تھے. اس کو بولتے ابجد, اور اس سے وہ تقدیر کی حالات, زندگی کیسے چلیں گی, اگلا کام ہوں گا نہیں ہوں گا. آج بھی لوگ کرتے ہیں, آپ کا نام پوچھتے, نام کیا ہے, اچھا فیض پہ یہ زواد فے کا نمبر, اس کو کچھ ذرا ملٹیپلیکیشن تقسیم وقسیم کر کے بولتے آپ ایک نمبر لکھو, چلو اگر آپ لکھے ہو میچ ہو گئے بولتے آپ کام ہو جائیں گا. یہ فال کھولنا ہے, یہ حرام ہے, یاد رکھیں. تو وہ ابجد سسٹم کو لے کر کیا کرتے ہیں کچھ لوگ, قرآن کو بھی تبدیل کرتے ہیں کہ الف کا نمبر یہ, با کا نمبر یہ, جس سے 786 بولے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا, ہوتا ہے نا. 110 بولے تو شیعوں کے پاس آپ دیں گے 786/110 لکھتے ہو, سنی رہا تو 786/92 مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, 110 بولے تو علی, اور پتہ نہیں کیا کیا کیا کیا کر دیا. ہم جب کالج میں تھے تو میں یہ کرتا, کوئی 786/92 لکھتا تو میں تقسیم کر کے اکول ٹو لکھ کے اس کا رزلٹ لکھ دیتا. بولتا رہے یہ کیا کر دیا, میرے کو لگا بولا آپ کو سم آ رہا نہیں کرنا, اتنا امپورٹنٹ آپ نے اوپر لکھ کے میں نے حل کر دیا اس کو, 786/92 اس کا رزلٹ یہ ہے. بولتا نہیں نہیں یہ بسم اللہ تھا اور یہ نیچے محمد تھا. میں نے کہا 786 کا معنی صرف بسم اللہ ہوتا ہے؟ نہیں, بولے اور بھی ہو سکتا ہے. مطلب پھر کیا کو لکھ رہا ہے, بسم اللہ کا معنی تو بسم اللہ ہوتا ہے, 786 کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, 786 کچھ بھی ہو سکتا ہے, سمجھ رہے آپ بات کو. تو یہ غلط چیز ہے, بلکہ یہ قرآن میں قسم کی تحریف ہے, کیونکہ قرآن جو اللہ رب العزت اپنے نبی پر حرف میں اتارے الف لام میم, اور ہم کہنے نہیں الف مطلب 1000, میم مطلب 90, اور لام مطلب فلاں, تو یہ ہو گیا 1050. یہ کیا ہے الف لام میم, اللہ اتار الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہم بول رہے ہیں 1556, 568, 568, 566, یہ کر رہے ہیں ہم, اور اس کو قرآن میں بھی پھر لکھ دیا جاتا ہے. اس سے ایک عام آدمی سمجھتا ہے قرآن ایسا ہی نازل ہوا یا ایسا پڑھا جا سکتا ہے. اگر میں کہتا ہوں واقعی میں قرآن میں اگر یہ عمل جائز ہوتا ہے نا, تو دو دو گھنٹے کھڑے رہ کے تراویح پڑھنے کی ضرورت ہی کیا تھی, 56, 58, 1560, 63, 62, 61, 66, 6, کیا ختم ہو گیا, سلام پھیر دی, ارے ہو گیا ماشاء اللہ, دو رکعت ہو گئی. کیا پڑھا اس میں, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران اور سورہ اتنا, ہاں پھر پورے نمبر پورے پڑھ دیا میں نے. اب کیا, اب دوسری رکعت, دو رکعت اور دو رکعت میں پھر شروع ہو گیا 51, 63, اور کیا ماشاء اللہ فلاں ہوں گے. ہو سکتا ہے ایسی نماز جائز ہوں گی؟ بےچارے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سورہ یاسین پڑھتے ہیں ہر روز, کائے کے لیے اتنی محنت کرنے کا, 1,05,656,60,868 پڑھ لی, کیا سورہ یاسین ہو گیا ماشاء اللہ. ایک گھنٹے کا یاسین آپ کتنی دیر میں ختم کرے ماشاء اللہ, دو منٹ لگیں گے یہ پڑھنے کے لیے نمبر, اور نمبر اردو میں نہیں آتا تو انگلش میں لکھ لیجیے ختم ہو گیا. کیا جائز ہوں گا اس کا یہ عمل, کیا جائز ہوں گی وہ عبادت, کیا جائز ہوں گی وہ نماز, کیا جائز ہوں گی وہ تلاوت؟ نہیں کسی بھی حال میں. تو جو جس کا تلاوت ہی جائز نہیں اس کو لکھنا کیوں, پھر کیوں آپ ترجمہ کری کیوں نے قرآن کو اس طرح سے نمبروں میں, جس کو رب العزت نے جو اتنا لمبا اتارا سورہ بقرہ کو 286 آیتوں میں مشتمل کیا. اللہ پھر ہم کو اگر آسانی دینا چاہتا تو وہ نیومریکل 1 سے 9 بھی کیوں اتارتا, بٹس اور بائٹس میں اتار دیتا, 0101, 01, 01, چلتے رہو معاملہ پورا, تمہارا کمپیوٹر کی لینگویج بائنری خالی, 1, 0 یا 1 میں چلتی ہو لینگویج, بس یہ ہے یا نہیں, کرنٹ ہے یا کرنٹ نہیں, 0 یا 1, بس ایسا اتار دیتا معاملہ ختم, کتنا آسان ہو جاتا, 0101, 0001, 0001, 0001 ہو گیا, کیا پورا قرآن ختم ماشاء اللہ. اللہ نے اس کو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب ہدی للمتقین چل رہا ہے, سورہ بقرہ ہے, سورہ آل عمران ہے, سورہ مائدہ ہے, سورہ انعام ہے, پوری چل رہی ہے. کیسے؟ تو یہ خود یہ درست نہیں ہے, یہ قسم کی تحریف ہے. اب جو اس غلطی کو جو ہے قرآن میں بھی چھاپ دیتے کہ بھائی یہ فلاں ہے, اور کسی اچھے مصنف کے نام سے لگا دیتے, مصنف نے نہیں کیا ہوا رہتا ہو یا مفسر نے نہیں, یہ بعد میں ایڈ کر دیتے تاکہ قرآن بکتی. اب لوگ میں فلاں مسئلہ ہو گیا تو اس کا تعویذ کاٹو اور باندھ لو, چپکا لو, لگا لو, کھا لو, پی لو, گاڑ لو, دفنا دو, دھو لو, کچھ تو بھی لکھ دیا بس ختم. آدمی وہی کر رہا, چپکا رہا, کھا رہا, پی رہا, باندھ رہا, پتھر کے نیچے دبا رہا, تو کہیں جلا رہا, تو کہیں جھاڑو سے مار رہا, چپلوں سے, پتہ نہیں کیا کیا اس کے پیچھے ہوتا ہے, اور بولے اس سے عمل ہو رہا ہے. یہ سب بکواس ہے, یہ قرآن سے دوری ہے, یہ قرآن سے دور کرنے کی قسمی سازش ہے, اس سے مسلمان بچے. اس لیے کہ ایسی نماز قبول نہیں ہوتی تو ایسا قرآن بھی قبول نہیں ہوتا, ایسی عبادت درست نہیں, اور جو کام شریعت قبول نہیں کرتی اس میں کرنا درست نہیں. تو نمبروں میں قرآن کو تبدیل کرنا یہ جائز نہیں ہوگا. کسی نے ایک سوال کیا انٹرنیٹ کے ذریعے لاتور سے, مرنے والے کو قرآن بخشنا کیا بخشا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے, مرنے والے کو کچھ عبادت بدنی ٹرانسفر ہو سکتی ہے, دی جا سکتی ہے, اس سال کی جا سکتی ہے, جیسے کہ آپ مال خرچ کریں اس کے لیے ملیں گا انشاءاللہ, اسی طرح اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں انشاءاللہ ملیں گے, اسی طرح اس کا حج ہو تو کر لیجیے, اس کا عمرہ ہو تو کر لیجیے, اس کے نظر کے یا فرض روزے باقی ہو تو آپ کر سکتے ہیں, یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن اس سے ہٹ کر قرآن کے تعلق سے کبھی نہیں آتا قرآن حدیث میں کہ یہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے, عبادت ای سال ہو سکتی ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عبادت جو ہو سکتی تھی بتا دی اور کر کے بتائی. آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے مرنے کے بعد، یا صحابہ سے کہا کہ تمہارے مرنے کے بعد تم قرآن پڑھوایا کرو اپنے بچوں سے. صحابہ نے کبھی اپنے بچوں کو وصیت نہیں کی، تابعین نے نہیں کی، تبع تابعین نے نہیں کی. تو یاد رکھیں، جو عمل صحابہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ ثابت نہیں، وہ کبھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا قرآن کو ایسا اصال کرانا سنت سے ثابت نہیں. ہاں، کوئی انسان جس کو اس کے ماں باپ نے قرآن سکھایا ہو، اب بچے جتنے بار پڑھیں گے ماں باپ کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہ وجہ ہے اس کی علم سکھایا. اسی طرح کوئی استاد جس نے بچوں کو قرآن سکھایا ہو، وہ بچے جب تک قرآن پڑھیں گے اس کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہ اس کے علم کا ذریعہ بنا. لیکن کوئی بھی انسان آئے کہ اتنا پارا اس کو بخش دیا اتنا پارا، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ عبادت ٹرانسفر نہیں ہوتی. میں نے ایک سوال کیا کہ بہت سے ایک ایس ایم ایس چلا تھا کہ قرآن کی آیتوں کا ایس ایم ایس مت کرو، ایس ایم ایس ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، اور قرآن کی ایک پیشن گوئی کہ لوگ قرآن کو اپنے ہاتھ سے مٹائیں گے. بلکہ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے لوگ مسلمان قرآن کو ہاتھ سے مٹائیں گے. تو لہٰذا ایس ایم ایس مت کرو. سب سے پہلی چیز تو یہ، اگر واقعتاً وہ بات صحیح ہوتی تو وہ مدارس، وہ مکاتب جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے اور استاد قرآن لکھ کر بتاتا بچوں کو الف لام میم، اب وہ بورڈ پورا اٹھا کے رکھنا پڑے گا، اس لیے مٹا نہیں سکتے نا. اب مٹانا بورڈ پہ بھی ڈیلیٹ کرنا ہی ہو گیا نا، ختم کرنا. کوئی بولے گا بےخوفانہ بات ہے، ایک دم سراسر بےخوفانہ بات. اور کوئی اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن کی پیشن گوئی نہیں کہ مسلمان قرآن خود سے مٹائیں گا. جو پیشن گوئی حدیث میں وہ یہ ہے، قیامت سے پہلے اللہ قرآن کو اٹھا لیں گا، مسلمان نہیں اٹھائیں گا، مٹائیں گے نہیں. یہ مٹانا تو علم کے لیے ہے کہ ایک آیت لکھے مٹا کر دوسری آیت لکھیں تاکہ علم میں اضافہ ہو. کسی کا مقصد قرآن کو ختم کرنا، مٹانا، روئے زمین سے ہٹا دینا مقصد نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا مٹانے میں کوئی نہیں. تو ایس ایم ایس بھیجیے آپ اگر اچھے بھیجتے ہیں، لیکن میں ایک گزارش کروں گا، جب بھی ایس ایم ایس آپ کرتے ہیں تحقیق کر لیں. مزاج تو ایسا بنا ہوا ہے کہ بس ایک بھیڑ چلی پورے بھیڑ پیچھے چلتے ہیں. اس نے کچھ تو بھی اسلام کے نام سے ایس ایم ایس کیا کہ پڑھا نہ کرا فارورڈ فارورڈ فارورڈ فارورڈ ہزاروں لوگوں کو، بعد میں پتا چلا ہو تو اس کے خلاف ہی کچھ تو بھی لکھا ہوا تھا، ہوتا ہے نا. یا کچھ تو بھی بدعت تھی، کچھ تو بھی شرک تھا، کچھ تو بھی خرافات تھا، کچھ تو ایسی بات تھی جو قرآن کی آیت ہی نہیں. جو رمضان کی مبارکباد سب سے پہلے دوسرے کو دے اس پہ جنت واجب، کہاں سے لائی یہ بات؟ اتنے آسانی آسانی جنت ملتی تو صحابہ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے؟ رمضان کا انتظار کرتے، رمضان مبارک جنت ختم، کائے کے لیے تکلیف؟ جنت مبارک، بس رمضان مبارک بولو، جنت لے لو، واہ واہ واہ. تو یاد رکھیے بدعت نہ ہو، لیکن اگر وہ قرآن کے ترجمے آپ فارورڈ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر، اس کو مٹانے میں کوئی، انباکس سے فل ہو جاتا ہے. کسی کی بھی نیت قرآن کو ختم کرنے کی نہیں ہوتی ہے، نیا آئے گا علم، لہذا پرانا ہٹنے کوئی حرج نہیں انشاءاللہ اس کے مٹانے میں. اگر کوئی غلطی سے قرآن شریف گر جاتا ہے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا، کیا کفارہ ہوگا؟ اچھا سوال ہے کسی کا. اگر قرآن اب چونکہ پڑھیں گے گائیڈ بک ہے تو گریں گی، پھٹیں گی، خراب بھی ہوتی ہے نا، دنیا بھی کاغذ سے پھٹ جاتے ہیں، ٹکڑے ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، بھیگ جاتے ہیں کبھی کبھار، تو اس معاملے میں جو ہے اگر گر جائے تو ہم کیا کریں؟ تو دیکھیے قرآن جب پڑھا جائے گا تو ظاہر سے کوئی بھی چیز استعمال ہوں گی تو گرتی ہے، قرآن بھی ہو سکتا ہے کبھی مصحف ہاتھ میں انسان گر جائے. قرآن گرنے کا کوئی کفارہ نہیں، یاد رکھیے کوئی کفارہ نہیں. اس لیے گرانے والی کی کوئی نیت بے حرمتی کی نیتی سے اللہ کی کتاب کی گر گئی، چھوٹ گئی ہاتھ سے. آپ بہت سے لوگ بولتے سر کفارہ 5 کلو گھیوں، 5 کلو شکر، 11 کلو جواری، پتہ نہیں کیا کیا الگ الگ علاقوں میں 5 پان، 10 پلاں، پتہ نہیں کیا پوتی، کچھ تو رہتا ہر جگہ الگ الگ، لال کپڑا، 1/2 کلو مصری، پاؤ سر سوکھے کھجور، پاؤ سر سپیاری، کچھ تو بھی ایسا ہر علاقے کا اپنا رواج ہے. اور بولتے ہیں اب کفارہ، کوئی کفارہ نہیں، کسی نے بھی جان بوجھ کے کام نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا فوراً اٹھا لیجیے اور اگلے بار وہ غلطی نہ ہو جس کی وجہ سے گرا تھا. یہ بات تو درست بالکل طے ہے، اگلے بار وہ غلطی نہیں کرنا. ایسا قرآن رکھے اور یہاں سے پھسل جاتا ہے، ایک بار آپ کو معلوم ہو گرا، کبھی اس کو یہاں نہیں رکھوں گا، اس لیے یہاں سے پھسل جاتا ہے، معلوم ہو گیا مجھے نہیں کروں گا. لیکن کوئی کفارہ نہیں، مسئلہ قرآن کو تولنا پڑتا، تولنا بولے کیا اس کو ہاتھ پہ رکھا تھا جس نے گرایا، اور اس کے پورا ہاتھ سے ایسا گھما کے پورا سیدھا رہنا بولے، اور پورا ایسا یوں کر کے یوں کرنے لگا تھے، وہ تولنے میں 10 بار گرتا ہو، یوں کیسا کریں گے چھوٹا سا بچہ؟ ہاں نہیں بولے، اس کو تولنا پڑتا. یا پھر ایک آدمی وہ فکس رہتا ہو محلے میں، لاؤ میں تول کے دیتا تمہارا قرآن، یوں لیتا پرفیکٹ رہتا ہو، یوں نکال کے سیدھا ترسیل، مطلب ایک بار غلطی بھی اب تو نہیں غلطی کرتا اس کو گھما گھما کے قرآن کو. کیا ہے یہ؟ کوئی کھیل ہے؟ کوئی تماشا ہے؟ قرآن اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. دل میں نادم ہو جتنا آپ نادم ہو سکتے ہیں، رب سے توبہ کریں کہ اللہ میں چاہتا نہیں تھا، ہو گیا، آئندہ وہ عمل نہ کریں، اس کا کوئی کفارہ آپ کو ادا نہیں کرنا ہے. بھائی نے ایک سوال کیا کہ قرآن شفا ہے تو کیا کوئی غیر مسلم ہوں اس کے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے اگر اس غیر مسلم کا عقیدہ ہے اس پر کہ اس سے شفا ہوتی ہے تو آپ اس کو دم کر سکتے ہیں. اس کی دلیل دیتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 اصحاب مل کر ایک مرتبہ ایک کسی جگہ جا رہے تھے، اور راستے میں قبیلے کے پاس رکے اور بھوکے تھے، انہوں نے کھانا مانگا، رہنے کو جگہ انہوں نے انکار کر دیا. ہوا یوں کہ ان کو شہر سے باہر بستی سے باہر روک دیا. جب وہ باہر رکے تھے ایک لونڈی بھاگتی ہوئی اس قبیلے کے سردار کی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا, کیونکہ ہے جھاڑ پھونک کرنے والا تم میں سے, جو اتار دے اس کا اثر. ایک صحابی نے کہا میں یہ کر سکتا ہوں, دوسروں نے کہا نہیں, انہوں نے ہم کو رہنے نہیں دیا, بستی میں آنے نہیں دیا, کھانا نہیں دیا, اور تم ان کا علاج کر رہے. تو کہا شرط رکھ لیں گے ان سے کچھ, ہم کو رہنے دو اندر اور 30 بکریاں دینا ہم کو, کھانے میں نہیں دیا رہنے میں دیا نا, تو اب میں علاج کروں گا. کہا ٹھیک. انہوں نے 30 بکریوں کے وعدے پہ اندر گئے, کیونکہ 30 لوگ تھے. وہاں جا کر انہوں نے وہی طریقہ, نمک لگایا, وہ کیا پانی میں ڈالا, رگڑا اور سورہ فاتحہ سے دم کیا. جب واپس آئے, واپس اللہ کے رسول کے پاس مدینہ آئے, تو کچھ صحابہ جو 30 بکریاں لیتی انہوں نے بکریاں نہیں لی, کہا کہ ہم نہیں لیں گے بکریاں, پتہ نہیں تم نے کیا پڑھے کیا کرے وہاں جا کر اور بکریاں بھی لے کے آ گئے ان سے. جب رسول اللہ کے پاس گئے تو کہا کہ اللہ کے رسول اس آدمی نے فلاں فلاں عمل کیا. آپ سے کہا ادھر آؤ میرے پاس, کیا کیا تم نے, کیا پڑھا؟ تو کہا اللہ کے رسول میں نے سورہ فاتحہ دم کر دی اس پہ. تو کہا تمہیں کیسا معلوم سورہ فاتحہ رقیہ ہے, بیماریوں کا زہر کا علاج ہے؟ تو کہا اچھا کیا تم نے, کوئی مسئلہ نہیں. اور کہا اس بکری میں میرا بھی ایک حصہ رکھو, مطلب جو صحابہ کا شک تھا کہ وہ بکریاں شاید جائز نہیں ہے, کہا میرا بھی ایک حصہ رکھو, مطلب وہ جائز ہے, بانٹ لو تم آپس میں. اور انہوں نے بانٹ لی. تو یہاں انہوں نے غیر مسلم ایک جو سردار تھا اس کا علاج کیا. تو اگر وہ عقیدہ رکھتا ہے اس سے اور لگتا ہے کہ اس سے ہو سکتا ہے اسلام سے قریب آئے, پڑھ کے دم کر دیجیے. لیکن میں پھر یہ کہوں عقیدہ نہیں ہے تو رسک مت لیجیے, ورنہ کچھ ہو گیا ظاہر کا مجھے نہیں, تو ایک نیا مسئلہ کہ تم نے ہم کو کرنے دی. کیوں؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس پہ رسول اللہ نے پانی میں پیر ڈالا گرم, اس پر نمک لگایا, اور ایک روایت میں آتا ہے اس پہ کٹس اس کے اوپر جو ہے بلیڈ سے وہ بھی بنا نشان جس سے خون نکل کے آیا. تو گویا یہ ایک طرح سے دنیاوی علاج بھی کیا ساتھ میں دم کیا, سمجھ رہے نا, دونوں کا کمبینیشن تھا وہ. تو لیکن چونکہ اب وہ تفصیلات ہمارے پاس نہیں آتی, یہ ہمارے علاقے میں اس کا رواج نہیں اس علاج کا. تو اگر کوئی جانتا ہو تفصیلی علاج کیسا کیا جاتا ہے تو وہ کٹ بھی کرے علاج بھی کرے پھونکے بھی, انشاءاللہ عزیز دونوں کا فائدہ ہوں گا. بس یہ انشاءاللہ آخری سوال ہم لیں گے بس, اور بات ختم کریں گے اپنی. بھائی نے پوچھا ایک سوال کہ لوگ جو ہے قرآن کھلا رکھتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن کھلا مطلب کو شیطان پڑھ لیں گا. بہرحال میرے سامنے بہت سی بولتے جا نماز کو پلٹا کے رکھو نہیں تو شیطان نماز پڑھ لیں گا, قرآن کھلا مطلب شیطان پڑھ لیں گا. ارے میں کہتا ہوں اتنی بڑی فضیلت کی بات اگر اس کو تم پڑھا دے تو قرآن تو اس سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا. پڑھاؤ پورے قرآن کھلے رکھو اور جگہ جگہ کھلے رکھو, پڑھ لے گا کچھ نصیحت حاصل کر لیں گا شیطان. یہاں ہمارے کو جو ایمان لاتے وہ نہیں پڑھ رہے اس کو جلدی, اس کو کھلا رکھے تو اگر پڑھ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ دعوت کو وہ قبول کرے, ہماری جان نمازوں پہ نمازیں پڑھے, ہمارے قرآن پہ آگے پڑھے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی کہ اللہ کلام پڑھے, اس سے بڑی دعوت آپ کس کو دیں گے؟ سب سے پرلے درجے کافر کو دے رہے آپ دعوت. ٹھیک, یہ سب فالتو باتیں, یہ بد بتا رہا ہوں. ایسے چھوٹے چھوٹے بہانوں نے قرآن سے آج ہم کو دور کیا, شریعت کے مسائل قریب نہیں ہونے سے یہ تمام چیزیں ہوتی. ایک صحابی کو بتانے لگی ہمارے گھر میں 40 دن سے نماز نہیں. میں نے کہا کچھ ورت ورت تھا 40 دن کا یا کوئی قسم تھی کہ نفاذ ہی نہیں پڑھوں گا؟ نہیں, بولے جا نماز جو دھونے کو ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا. اب جا نماز نہیں دھونے تو نماز کیسا پڑھنا؟ تو میں نے کہا پھر دھو دیتے یار, جا نماز پانی نہیں تھا ہم سے مانگتے. نہیں, اس کو پانی نالی میں جاتا نا تو اس کو دھو کے اس کے پانی کو گڑا کر کے ڈالنا پڑتا. بولے اب وہ نہیں ہو سکا تو میں نماز چھوڑ دیا. سبحان اللہ, دیکھیے کیسے چھوٹے چھوٹے چیزوں کا علم نہ ہونے سے انسان بڑے بڑے فرائض سے چوکتا ہے, یہ عجیب بات ہے. تو بہرحال اسی میں سے ایک ہے کہ کھلا چھوڑے تو شیطان پڑتا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں آتا. آپ پڑھتے پڑھتے بھول جائے الگ بات ہے, بند کر دیں, کوئی شیطان ویتان بہرحال قرآن نہیں ہو. دوسرا انہوں نے سوال کیا کچھ لوگ تراویح میں انہوں نے کہا حرم میں جو قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھتے ہیں. دیکھیے یہ عمل عام حالت میں درست نہیں ہے. اگر کوئی امام یا کسی بستی میں امام کو قرآن پورا مکمل یاد نہ ہو اور رمضان میں قرآن پڑھنا ایک سنت ہے, لہٰذا اگر وہ امام اپنی حد تک امام قرآن دیکھ کر پڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائے تو درست ہے, لیکن مقتدی کا قرآن لے کر پڑھنا درست نہیں ہے. اور حرم میں بھی بہت سے لوگ کرتے میں جانتا ہوں, اور علماء کو روکتے ہیں مت کرو لیکن سنتے نہیں ہوں. اب کتنے لوگوں کو روکیں, ہزاروں لوگ آتے ہیں, لاکھوں لوگ جمع ہیں, کس چیز کو روکیں گے؟ لیکن وہ درست نہیں, امام کے لیے درست ہے. وہ امام اگر یاد نہ ہو اور وہ پڑھ لے, جیسا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ ان کے دور میں عبید ابن کعب رضی اللہ عنہ کو پورا قرآن یاد نہیں تھا, تو عمر ابن خطاب نے اجازت دی تم مصحف میں دیکھ کر پڑھ لیا کرو, تو وہ دیکھ کر پڑھتے اور پھر نماز پڑھاتے ہیں. تو امام کے لیے درست ہیں, مقتدی لے کر کھڑے رہے درست نہیں ہے, لیکن وہ کرتے ہیں. بہرحال وہ درست عمل نہیں ہے, ان کو روکا جاتا ہے.